Hát akkor sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit! Remélem, hogy jól láttok minket és jól hallottok minket, mert nekem volt egy olyan fixa ide, megint elbasztom szerintem ezt. Van egy a fixa ide, mert kicsit akadoztak a malackák az intróban, szerintem, de lehet, hogy nem, és csak én láttam így. Akkor elnézést. És hát igen, lekváros pénteket kívánok mindenkinek. És ahogyan számíthattatok rá, egy nagyon kibeszélős reflektor lesz. Ellentétben a többivel, ugye? Hát ha az eddigiek hosszúak voltak, ez most tényleg hosszú lesz, ugyanis nagyon tételesen fogunk beszélni ennek a hétnek a legfőbb eseményeiről, és szerintem bátran mondhatom a 2022 legfontosabb eseményeiről. Ha ezt valami ütni fogja, akkor nem tudom, mi lesz az. Lesz meg szülinapa minden. Jó, hát akkor nem ez volt a csúcs teljesítménye ennek az évnek. Azért én tartanék egy felszopó ágat, mit szólsz hozzá? Tartsál. Jó. Közben Feromnak köszönjük a gifteket. Jaj, Ferom, aranyos vagy. Na, meséljenek egy kis apróságot nektek, ugyanis két apróság történt. Konkrétan tegnap, képzeld el. Na, mesélj. Ugyanis tegnap óta elérhető, mint széles világon, legalábbis a platformokat illeti, a Rainbow Six Extraction. Na végre. Igen, Game Pass-ben ingyenes. Ezt mindenki tudja helyén kezelni, tehát előfizetőknek ingyenes. És én le is csaptam rá, úgyhogy elkezdtük nyomni így egy páran. Így Cimbivel meg Venstormmal. Őszintén szólva, eddig inkább pozitív a véleményem róla, mint negatív. De nekem nem ezt mondtad. Mi? Nem mondtam egy szót sem. Dehogy nem. Az, hogy inkább pozitív, az az, hogy inkább balra billen. Nem azt mondom, hogy abszolút pozitív és hű de kurva jó, de szerintem jobb, mint amilyennek vártam volna. Mondjuk te nagyon szarnak vártam. Én nagyon szar. Én azt hittem egyébként, hogy ez messziről bűzleni fog, olyan rossz lesz. De Ktakoska 1-2-3, köszi szépen. De egyébként eddig meglepően érdekes. Jövő héten jön majd belőle a videó, úgyhogy azt majd láthatjátok. És egy másik érdekes dologgal is gazdagodtam ezt így hozzátenni, meg így megjegyezni. Ugyanis addig, amíg azt vártam, hogy a co-op partnereim leszedjék a saját konzolukra a Rainbow-t, addig én unaloműzésnek elkezdtem képzelni a Game Pass-nek a felhőszolgáltatásából Doom 3-azni. Azt a mindenit. És valami penetránsan szar volt. Mert nem a Doom 3. Nem a Doom. A Doom 3 az jó. De valami olyan mérhetetlenül rossz adattömerítéssel. Tudjátok, amikor a videó az így elkezd kockásodni mindenhol, és ilyen nagyon nagy pacák jelennek meg, főleg a színátmeneteknél, meg ilyesmi, na ez szarásig volt ilyenekkel. És ezt így nagyjából az intro szakaszban voltam képes tolerálni, és aztán elnyomtam a guide gombot, és lezártam az egészet a francba. Uh-huh. És mondom ezt úgy, hogy ez vezetékes netnél történt így. Uh-huh. Tehát még csak nem is 4G-ről, vagy 5G-ről, vagy ilyesmi. Úgyhogy én eddig sem voltam a cloud gamingnek az abszolút szószólója, de hát nem a Doom 3-mal fog eljönni ez a bizonyos pillanat, úgyhogy ezt mindenképp így egy ilyen anekdotaként el akartam mondani nektek, és Stormbird, köszi szépen mindenki nevében. Szia, Dominikus! Úgyhogy ez lett volna az én ötletem. Igen, közben egy Jupiter bedobta, hogy akkor is jónak érezné, de hogyha 40 eurót ki kellett volna csengetni érte, erről beszélgettünk kint. Zolinak ugye van ez az elképzelése, hogy a Game Pass-el inflálja amúgy is a játékokat. Erről még fogom majd beszélni. De ez úgy nézett ki, hogy ugye megjelent nem csak több platformra, de több generációra is a Rainbow Six Extraction, és én úgy döntöttem, hogy a Game Pass-es változatot fogom kipróbálni, rendkívül prózai módon, azért, mert az ingyenes, és van Game Pass előfizetésem. Csak hogy a rendszer, amin ezt tudom használni, az egy prevgen konzol. Tehát nem csak a dinamikus 4K-t nem tudom kihasználni, de a 60 FPS-t sem. Lenne gépem, amivel ezt ki tudnám használni, de ott fizetni kellett volna érte, és van olyan gépem, amivel nem kell fizetni, viszont ott lényegesen rosszabb a teljesítmény. És itt saját magam is egy érdekes alanya voltam ennek az esetnek, mert én eddig azt feltételeztem magamról, hogy egy igényes játékos vagyok. És még nem világosodtam meg annyira. És el kellett jönnöm, hogy igazából annál a pillanatnál, amikor ugyanahoz a játékhoz hozzáférhetek ingyen, akkor még az sem hátráltató erő, hogy szarabbul fog futni. Hogy prevgenen kell játszani? Hogy prevgenen kell játszani, hogy rosszabb felbontás, rosszabb képkocka frissítés, tehát rosszabb teljesítmény mellett. Uh-huh. És tök meglepődtem magamon. Nem a pénz lett volna hátráltató egyébként, hogy PlayStation-on megvegyem, és mégis inkább Xboxon és Prevgen Xboxon. Uh-huh. Neked ez mond valamit? Hát figyelj. Nem rólam, hanem magáról Tempur. Hát persze, erről már sokszor beszélgettünk ide, tökéletesen beilleszthető a Switch, mint olyan, tehát ott az meg egyértelműen így működik. Azzal a különbséggel, hogy ott egyébként bőven kell fizetni a játékokért. Hát persze. De hogy itt is, tehát azért erről a játékról lehetett tudni, hogy azért annyira nem lesz jó, tehát itt aztán teljesen fölösleges azon rugózni, hogy most Full HD 30 FPS, vagy 4K, vagy dinamikus 4K 60, vagy 120 FPS, mm. Nem az fog értéket csökkenteni a játékon. Valóban, és ez még egy érdekes adaléka lehet ennek a történetnek, hogy ez a fajta megalkuvási készség, de rosszul hangzik. Ez kizárólag a Rainbow Six Extraction-nél és a Rainbow Six Extraction szörnyű ez a név szintű játékoknál működik, vagy ez egy univerzálisabb merítés. És ez mondjuk ráhúzható például mondjuk egy későbbi multiplatform játékra. Majdnem mondtam a Call of Duty, de arra fogunk beszélni. Tehát, hogy mondjuk, most mit mondjak nektek, ami mondjuk így jönni fog, mondjuk, hogyha jön egy Far Cry 7, uh-huh. és mondjuk hasonlóan jelenik meg. Hogy a Far Cry 7-t is inkább egy Prevgen konzolon játszanám, de ingyen, mint egy Next Gen konzolon, de pénzért. Hát, ezt szerintem a játék határozza meg alapvetően. Én is szeretném ezt hinni, de én mostanig azt sem hittem volna, hogy ez a tempó mondjuk ennyire egyértelműen adni fogja magát részemről. Nálad egyébként így, hogy folyamatosan kell tartalmat gyártanod uh-huh. ugye az új játékokból, és nyilván nem lesz mindegyikhez kedved, vagy nem szívesen ülsz lelé, vagy nem nincsenek nagy elvárásid, vagy hasonló. Sok esetben, mint ahogy mondtam én is, nem azt fogja eldönteni, hogy most 4K-ba vagy hogy játszod, most ki kell próbálni, akkor nem adja magát, ha már úgyis fizeted a Game Pass-t, ez az egyik lényege, nem? Ha, tehát, hogy nulladik percben benne vannak az új megjelenések, akkor persze, tehát, hogyha van X-en, akkor van X-en. Úgyhogy szerintem ez így, nyilván mondjuk, ha van egy nagyobb megjelenés, mint tudom, egy Halo Infinite, vagy valami, vagy ugye, most egyébként ezzel kapcsolatban Fátom, köszönjük szépen. Volt egy ilyen érdekes dolog, a God of War PC-s megjelenésével párhuzamosan így felvetették, hogy a Ragnaröknek az eladásait mennyire fogja az befolyásolni, hogy nyilván akinek van Next Gen konzol, az meg fogja venni Next Genre, viszont ugye még mindig többségben van a Prevgen, hogy ott mennyire lesz érezhető azt, hogy még nem veszik meg a játékot, mert ha már megvennék, akkor a következő generációs változatot vennék meg, és akkor, hogy ez visszavetheti az eladásokat. Nyilván ez a Sony azt szokta csinálni, néha, hogy akkor meg tud digitálisan venni a PS4/5-ös változatot is. Mm-hmm. Hozzáteszem, ez általában többe kerül, mint a sima PS4-es változat, de amúgy a lehetőség az ott van. De mondjuk, aki fizikálisan akarja megvenni, az meg nem tudom, mennyit akar majd pöcsölni azzal. Meg van, aki, ha már megveszi fizikálisan, általában azért szereti úgy megvenni, mert akkor fenn van a doboz, ott van a polcon, tök jól néz ki. Hát ez a gyűjtés. És akkor már a fehér dobozosat veszi, mert az a PlayStation 5-ös. Ne legyen rasszista, jó? Ha kérhet. Ez nem az a pöcsöl. Úgyhogy nem tudom, az majd jó mérője lehet ennek, hogy tényleg, hogyha már nem tudtak, tehát valaki nem tud venni Next Gen konzolt, megveszi el Prevgenre. Szerintem egyébként megfogják, tehát nem hiszem, hogy ez akkora nagy. Van egy hardcore réteg, ahol szerintem ez lehetne probléma, de szerintem ez a hardcore réteg volt az, aki egy évre előrendelte a konzolt, és már nagy többség beszerezte a Next Gen konzolt. Emlékezzetek a Prevgen fejlesztéseknek egy visszatérő kulcskérdése, hogy effektív a PlayStation 4-es megjelenés, illetve a PlayStation 4 bázis az annyival nagyobb töbletet képez, mint a Next Gen, hogy ez mennyire fogja vissza a Next Gen fejlesztéseket. Tehát, hogy alapvetően Next Genre fejlesztesz, de azért kicsit visszább fogod a dolgot, hogy elmenjen a Prevgenen is, vagy alapvetően Prevgenre fejlesztesz, és teszed bele egy-két ilyen kis aranyos feature-t, hogy valahogy mutasson Next Genen is. Érted, mi a különbség? Mm. Tehát, hogy mi ez a mentalitás, de ebbe az irányba akartam okvetlenül elvinni. Ide még csak annyit beszúrok, és akkor utána ráfordulunk a mai témákra, hogy így a generáció elején nem lesz ez. Tehát, hogy mármint olyan szinten nem, hogy nem lesz olyan, hogy Next Gen-re készült és visszabutították, annál fogva már, ha már az idei évnél vagyunk, megnézed a Forbidden West-et, vagy megnézed a Ragnarököt, készen volt a grafikus engine, előző rész megjelent az előző generációra, arra zajlott a fejlesztés, fog kapni grafikai update-et. De most csak azért, főleg ennyire a generáció elején, hogy csak erre megírva legyen, nem csináltak új engine-t, úgyhogy szerintem itt még ez lesz, a későbbiekben ez már változhat. Vagy például olyan címeknél, mint a GT-nek az új része, bárha jól tudom, az is a GT Sportnak az engine-jén fut. De azért ott azért belenyúltak jelentősen a grafikába. Szerintem ilyen 2023-24 lesz az, amikor ha még lesz párhuzamos megjelenés, amikor már nagyon-nagyon nagy különbség lesz. Tehát amikor már azt látod, hogy nem csak a mondjuk a felbontás van lehúzva, hanem grafikai effektek hiányoznak, ne adj Isten, a játékmenethez hozzányúltak úgy. Volt erre példa a PS3, PS4-en való megjelenésnél, mikor különböző csapatok dolgoztak a különböző verziókon, mert a hardware teljesen máshogy működött. Most itt nem működik teljesen máshogy, de például, hogyha az engine-t úgy épített fel, hogy kihasználja azt a fajta tömörítési eljárást, hogy az új SSD-t, ami a PS5-ben van, akkor könnyen meg lehet, hogy máshogy fog működni egy prevgen verziója ugyanazon a játéknak. Erre például tökéletesen jó példák a két generációval ezelőtt, amikor kim volt a Wii, és kim volt a 360 meg a PS3, a Wii annyival gyengébb volt, hogy jöttek mondjuk arra is kodok, és lehet, hogy a név megegyezett, sok esetben egyébként még a név se egyezett meg, viszont a játék meg totál más volt. Tehát, hogy teljesen tökre más. Nem csak lebutítva volt, hanem máshogy volt megoldva. Na viszont most megkerülgetjük a fórók eset, és már mind a ketten szóba hoztuk a Call of Duty-t. Ja. Úgyhogy beszéljünk szerintem arról, ami szerintem sokatokat, meg sokunkat lázban tart, és beszéljünk ennek az évnek hát megerőlegezve legnagyobb eseményéről, ami a játékvilágot érintheti. Szerintem akár még az évtizedet is mondhatjuk. Eddig legalábbis hát pont te keresgetted, hogy milyen akvizíciók voltak. Igen, és kíváncsi voltam, hogyha kilépünk a videójátékos kontextusból, akkor ez a felvásárlás, ez mondjuk minek felel meg, és azért úgy megnyugodtam, hogy ez a 70 milliárd, ez azért a nagy akvizíciók világából, ahogy mondjuk egy Vodafone magába olvaszt valamit, vagy mondjuk egy Pfizer magába olvaszt egy másik céget, ami a 99-ben megtörtént, ott azért 200 milliárd dollár környékén cserélnek cégek gazdát, tehát azért ez nem ez a lépték, legalábbis nem a videójátékos lépték. Ez a Microsoftnak a léptéke, de ez nem videójátékos lépték, miközben megsérrelem itt jól a csocsót. És akkor beszéljünk erről. Azt hozzá kell tennem, hogy mindenki, aki most csatlakozik be, szerintem jó lesz, hogyha sokáig marad és úgy készül, hogy betáraz hideg élelemből, meg mindenből, mert csak az Activision Blizzardról több mint egy órát fogunk beszélni, ez egészen biztos. Mert azóta sok infó jött be, sok részlet derült ki, rávetette az iparra, vagy egész eseményre magát, kezdve Jason Schreierünk. És meg Jeff Grubb, meg mindenki. Mindenki, úgyhogy kurva jókat lehet csemegézni, és hát azért nagyjából láthatjuk, hogy mi történhet. Na de akkor beszéljünk arról, hogy mi történt. Mi az, amiről most végül is szó van. És rá is adnám neked a szót, mert én már egy órát pofáztam erről szerdán. Igen? Aha. Nem tudom. Tudod, nem hagynád. Nem bírtam odafigyelni végig, de tudod, háttérbe bekapcsoltam. Én azt mesélted, hogy néha, amikor elkezdtek beszélni, hogy elhomályosodik a kép, kis bárányok ugrálnak keresztbe, és akkor van ilyen. Utána próbálsz valahogy felcsatlakozni, hogy visszaugrani a hype-t. De kedves, hogy azt gondolt, hogy próbálok. A próbálokon volt a hangsúly. Na, szóval ugye, heti hír. A Microsoft úgy döntött, így felkeltek, azt hiszem, szerda reggel, belenéztek a pénztárcájukba, látták, hogy van benne kibaszott kurva sok lóvé, mire lehetne elkúrni. Hát, mi volt szabadon, volt egy Activision Blizzard, úgyhogy ezt így megvették kilóra. 70 milliárd dolláros akvizícióról beszélünk. Hozzáteszem azt, hogy magasabb árfolyamon vették meg az Activision Blizzardot, mint amennyin futottak tehát azt hiszem 20-30 dollárral az akkori árfolyam. Most már ez változott, mert nyilván az Activision részvények megindultak fölfelé. Ez bele volt kalkulálva, tehát az ekkora akvizícióknál ez egyébként egy bejáratott dolog. Csak hogy így el tudjuk helyezni, hogy egy mekkora felvásárlásról van szó, és majd a későbbiekben erre tudunk reflektálni, hogy miért nem úgy gondoljuk, és vagy miért úgy gondoljuk. Tehát 70 milliárd dollár, 68,7, vagy 69 milliárd. Ahány forrás látsz, 68, 69, 70 milliárd, nem tudom, hogy 2 milliárdos szórás. Kerekítettünk. Apró pénz, nem érdekel. 2 milliárd dolláron nem akadunk fenn. Azt még ide csapatták volna nekünk. Igen, azt hiszem, titeket sem érdekel 2 milliárd ide vagy oda. Tehát, hogyha el akarjuk helyezni ezt a dolgot, akkor 68,7 milliárd dollár, mellé tesszük mondjuk, ami a legjobban közelít hozzá, Nintendo, 61 milliárd dollár nagyjából az értéke, tehát csak hogy így lássuk, hogy az a Nintendo, aki már ott van a piacon 40 éve, aki a videójátékos valamilyen része. Szempontból piacvezető, a saját kategóriájának piacvezetője, folyamatosan arról cikkezik mindenki, hogy sose fogyott ilyen jól a Switch, meg a Nintendo játékok, az kevesebbet ér papíron, mint az Activision Blizzard. Ha mellé rakjuk a Sony-t, mert ilyenkor nyilván, és majd mi is beszélünk róla, hogy akkor majd mit vesz meg a Sony, hogy tudjuk az arányokat. Tehát 69 milliárd mondjuk az Activision Blizzard, nagyjából olyan 140-150 milliárd a Sony. Nem a PlayStation, a komplett Sony. És aki itt azt várja majd, hogy rohadt nagy konkurálás fog menni, tehát hogy 150 milliárd, a Microsoft 2100 milliárd, tehát itt van fönn, itt. A Sony az itt van, a Nintendo meg még lejjen. Tehát amikor, az egyik, amikor valaki mondjuk homokvárat épít, a másik meg mondjuk kacsalábon forgó palotát. Tehát így körülbelül ez a lépték van a kettő között, tehát ezt kimondani is egyszerűen hajmeresztő, hogy tehát így azért tegyük össze, tehát hogy amikor a játékiparnak két nagy ágyújáról beszélünk, mondjuk a Sonyról, meg a sőt, háromról, a Sonyról, a Nintendo-ról, meg az Activision-ről, uh-huh. aminek most nagyjából látjuk a piaci értékét, és akkor mellé tesszük a Microsoftot, erről még fogunk beszélni a mai nap során, de hogy ez kurvára nem ugyanaz a liga. Igen. Tehát itt őrületesen más léptékekről beszélünk. Még úgyse, hogy azt azért tegyük hozzá, hogy ez a 2100 milliárd, ez nem olyan, hogy akkor ez ott van Phil Spencer zsebébe, és akkor azt így el lehet baszni, mert az Xbox divízió az egy ilyen picike a Micron belül, de pontosan ez az akvizíció egyébként megmutatta, hogy ha és amennyiben egyébként szükség van rá, akkor azért le tudják csapni a zsettát. Tehát még szörnyűködtünk annó, hogy ó, hát megvették ugye a mi volt az a streaming szolgáltatás, amit utána kidobtak a picsába? Mixer. A Mixert. Azt hiszem, azt talán nem tudom, talán cakkumpakli volt 2 milliárd dollár annó. Nem akarok, nem tudom, most pontosan nem emlékszem rá, de arra is sok pénz elment, és utána egy vagy két éven belül belelőttek mérhetetlen soknak tűnő pénzt, majd kidobták, hogy hú, hát ezt hogy tehetik meg? Na hát ezt így tehetik meg, hogy egyébként meg ennyiért, meg simán, hát a simán azt majd megbeszéljük, de hogy behúzták az Activision Blizzardot. Tehát megszületett a felvásárlás, mindenki következtetéseket kezdett el levonni rögtön, amiket meg kifejtünk. Két dolgot kell tudni, hogy egyrésztről ez nem már a tehát ez nem most született meg ez a döntés, ez már régóta zajló folyamat volt, és még sokáig fog zajlani is, ugyanis az akvizíció véglegesítése az 2023. június 30. Tehát, hogy itt még gyakorlatilag másfél évig nem lehet így nyíltan kimondani, hogy a Micro-jé az Activision Blizzard, hanem az önállóan fog működni, és elvileg akkor zárul le az akvizíció, ez egy csomó mindennel fog együtt járni, de addig az Activision Blizzard önállóan fog működni úgy, ahogy eddig. Ez olyan, mint egy lánykérés, amikor az eljegyzés után törvényszerűen jön az esküvő, persze bármi közbe jöhet, de általában nem szokott. Így van. Milyen szép plastikus példákat tudok hozni. Ja, ez most pont egy olyan pillanat volt, mikor kikapcsolom az agyam. Már ugráltak a bárhányok. Igen. Igen, itt Zsubda felvetette, hogy ha és amennyiben a versenyhivatal jóvá hagyja. Igen, ugye van egy ilyen dolog, hogy versenyhivatal, igen. Aminek ez az egyik feladata, hogy ugye sehol ne kerüljön egyik cég se túlsúlyba. Tehát ne legyen egy szereplős piac, mondjuk. És erre már volt reakció, és általában nem is célja annak, hogy egyedül legyen valaki. Tehát ha kialakulhat olyan helyzet, amikor monopóliuma van valakinek, de az nem túl jó neki. Tehát akkor olyan megszorítások, tehát történhet olyan, hogy szét kell darabolni a céget muszájból. Uh-huh. Például sokáig, mondjuk a hardveres piacot nézzük, ott volt az Intel, aki a piacai részesedésnek 89%-át vitte, az AMD meg ilyen picike volt mellette, de az Intelnek sem volt célja, hogy az AMD megszűnjön, mert egyszerűen olyan intézkedéseket hoztak volna ellene, hogy nem érte volna neki meg. Aztán el is kényelmesedtek, aztán meg picit pofára is estek ezzel, most kapálóznak, de ez egy másik kérdés, tehát azért a Micronál is ez van, tehát az, hogy ők most így behúzták az Activision Blizzardot, ami a legnagyobb, tehát konkrétan a legnagyobb kiadó a játékiparon belül, majd lesz egy rész, ahol végig megyünk, hogy kb. Mi mennyit ér. Jelen ma ezért többet ér. A ilyen Roblox, azt múltkor beszéltük, de ezt, mert az ők nem kiadóként működnek. Tehát miért nem fog beleszólni a versenyhivatal? Ez a kapcsolatban olvastam perciket, és azt mondták, hogy mivel itt ugye amerikai cég vásárolt fel amerikai céget, amerikai versenyhivatal foglalkozik vele, és Amerikában az ilyen nagyobb akvizíciókat, hogyha vertikális akvizícióra van szó, tehát hogy nem egy hogy mondjam, kategórián belül van a két cég. És itt most konkrétan a Microsoftra gondolok, tehát a Microsoftnak van gaming divíziója, aki játékfejlesztése, játékkiadással foglalkozik, de a Microsoft fő profilja nem ez. Mivel nem közvetlen versenytársak, így nem közvetlen versenytársak, és a vertikális akvizíció még azt is jelenti, hogy az egyik sokkal nagyobb, mint a másik. Tehát, hogy itt azért a léptékek, pont ez a 69 milliárd, 2100 milliárd. Ebbe általában nem szoktak annyira beleszólni, úgyhogy az elemzők azt várják, hogy a versenyhivatal ezt nem fogja megvétózni, nem 100%, láttunk rá példát, az Nvidia most pont így járt, meg akarták venni ugye az áremet, és azt úgy szépen megtorpedózták. Tehát azt úgy nem, tehát a legújabb információk szerint én úgy tudom, hogy nem hagyták jóvá ott az akvizíciót. Úgyhogy előfordulhat, de erre viszonylag kicsi az esély, ezért a továbbiakban mi ezt az egészet úgy fogjuk kezelni, és egyébként szerintem ez a Micro is tisztában van, mert Phil Spencer nyilatkozataiból tisztán látszik, hogy ők már nagyjából egy 5 éves tervet lefektettek erre, hogy ez így végbe fog menni, és 2023. júniusától nem fogunk külön olyanról beszélni, hogy Activision Blizzard, hanem ugyanúgy, mint a Bethesdánál, Microsoft Game Studiosról, vagy Xbox Game Studiosról fogunk beszélni. Ez egy kis rövid anekdota. Ez ment végig, ez ment levégeredményben kedden. És ez az, amit eddig tudtunk. Ez maga a nyers akció. És itt jön be a képbe az, hogy mi az, ami azóta kiderült, mennyiben rakás kérdés felmerül. Felmerül pontosan, milyen játékokra tett szert ezzel a Microsoft, felmerül Bobby Kotick sorsa, Bobby Kotick mellett felmerül az, hogy az Xbox és rajta keresztül a Microsoft mit tervez kezdeni az Activision Blizzard körüli humán balhékkal, amik vannak, a különböző ilyen kereseti problémákkal. Mi lesz az Activision Blizzardnak a multiplatform címeivel? Mi lesz a már megjelent címekkel, azokat hogy fogja érinteni? Tehát nagyon sok kérdés merül fel, és azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert én azt vettem észre, hogy annyira felfokozott érdeklődés és érzelmek uralják ezt a témakört, amikből én két szélsőséget látok. Leginkább a szélsőséges optimizmust, ez a gyakoribb, tehát hogy minden tök jó lesz, hogy végre az Activision bekerült az Xboxhoz, végre megkapja az Activision Blizzardnak a szervezeti felépítése azt a vezetőségi szemléletmódot, ami majd rendet rak. És van egy nagyon elhanyagolható rész, aki nyilván negatívan áll ez az egészhez, ott nagyjából az van, hogy a Microsoft most megint fölvásárolt egy olyan céget, ami évek óta nem volt képes letenni értékelhető dolgot az asztalra, hogy a Bethesda ugyanebben a cipőben volt, és akkor csapott le rá a Microsoft. Hallottam ezt az olvasatot is, úgyhogy ezeket egy kicsit... Olyan kontaut én is olvastam, hogy a Micronak ez már, tehát hogy ők segítettek szivárogtatni meg, hogy beszéltek az alkalmazottakkal, hogy jól lenyomják a Activision árát. Ha ez így lett volna, akkor nem a piaci ár felett vásárolják fel őket egyébként. Hozzáteszem, hogy sokkal kevesebbért, mint mondjuk egy éve amennyit ért az Activision, de ez azért már szerintem kicsit túlzás. Meg az Activision, az a segítség. Meg az Activision értékét szerintem nem az nyomta le, hogy Marikát valaki megfogdosta a munkahelyi folyosón, hanem az, hogy a Call of Duty nem teljesít a piacon. Ez szerintem is. De akkor most szerintem röviden, mielőtt belemegyünk itt a dolgokba, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ezzel az akvizícióval mi is került a Microsofthoz, vagy mi fog kerülni a Microsofthoz. Tehát összeszedtem itt, hogy milyen stúdiók, illetve milyen játékok, főleg a játékoknál nem fogjuk az összeset elmondani, csak a nagyobbakat, csak hogy úgy nagyjából tisztában legyünk. Tehát nyilván azzal, hogy behúzták, hogy az Activision Blizzardot is két, illetve három részre kell tagolni az egészet, mert ide tartozik egyébként még a King Games, akik ugye a remekbe szabott Candy Crush-t csinálják. Az egy nagyon jó mobiljáték. És egyébként bődületes pénz generál, tehát hogy így elnevetgélünk rajta, de én megmerem kockáztatni, hogy hasonló volumenben termel pénzt a Candy Crush, mint mondjuk a COD. Csak a Candy Crushból még újat se kell kiadni. Tehát egyébként nem tudom, hogy azon mi a szart fejlesztenek. Nagyjából látom, mert van benne 10 millió pálya körülbelül, de nem hiszem, hogy ez egyébként olyan nagy fejlesztőket, tehát igényelne. Na mindegy. Tehát King Games. Oda kerülnek a kodos stúdiók, amik nem biztos, hogy kodos stúdiók maradnak. Én nagyon remélem, hogy nem, de majd erről is beszélünk. Tehát oda kerül a Sledgehammer, a Treyarch, az Infinity Ward, a Raven Software, a High Moon Studios és a Binox. Valamint ugye a többi Activision-ös stúdió, ami azt hiszem már csak a Toys for Bob volt, ami még nem kodot fejlesztett, de talán már nekik is az lett kiadva. És nyilván behozták a Blizzardot, itt a Blizzardon belül, ezt nehéz belőni, de ugye a Blizzard maradéka, tehát a Blizzard fejlesztők maradéka, illetve a Vicarious Visions, amiből lett az új Blizzard, úgymond. Tehát ezek a csapatok kerülnek hozzájuk, és hogy milyen címek is vannak, tehát a legnagyobbakat nyilván ti is tudjátok. Blur. Tehát ott lesz a COD, meg a Blizzard címek, tehát Overwatch, Starcraft, Warcraft, Diablo, Lost Vikings, igen, ha már így megyünk. Ugye, ami kevesebbszer kerül elő, hogy a régi Sierra Online-os, vagy Sierra-s címek is oda kerülnek. Azt kerülnek. Hát egyébként a Game Pass belfér. Tehát ilyenek, mint a King's Quest, a Hexen. Hexennek kapcsolatban fogunk erről beszélni, de a Phil-nek volt egy nyilatkozata. Igen, szeretné új Hexent. Konkrétan ezt mondta. De ő azt is mondta, hogy Guitar Hero-t is szeretné. Mondta, hogy bekerültek hozzá a gyerekkora kedvenc játékai. Konkrétan nevesítette a Guitar Hero-t, meg a faszom tudja mit, és a végén tette hozzá, hogy, és ha jól emlékszik, az övék a Hexen is. Igen, de mondjuk a Hexen meg a Guitar Hero között volt vagy 10 év. De ez nem probléma. Tehát... Hosszú ideig vagy gyerek. Még mindig az. Ott a csillagás a szemében, meg a kis kackiás mosolya. Empire Earth is ott King van. King Quest, igen. Gabriel Knight is ott van. Na, ez egy érdekes dolog lenne, ugye, mert a Gabriel Knight point and click. Hát egyébként a Sierra-s címeknek és a legtöbb része az volt. Fú, ki volt a Sierra Gore, valami csaj, meg a férje. Hát a né. Sierra. Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy ezeket fel fogják-e támasztani, de azért menjünk végig, hogy mik ezek a címek. Jó, akkor menjünk végig az eljöttet. Blur, ugye ez az arcade autós játék, egyébként meglepően szórakoztató volt. Méltán híres, igen. A Cézár széria. Nagyon szerettem, nem tudtam vele soha játszani. Ez ilyen stratégia volt, nem? Hasonló volt, mint a izét. Én úgy emlékszem, abban sem kellett csatázni. Vagy csak én nem jutottam el addig, de a városmenedzsment határozottan nem emlékszem. Voltak régen ilyenek, mint a Zeus, meg az a fáraós játék, meg ezek. Az oda szívem, hogy fáraó. Nyilván a COD. Roberta Williams, köszönöm szépen Roberta Williams. Crash Bandicoot, és milyen érdekes, hogy olyan címek, mint a Crash Bandicoot, meg a Spyro, amik ugye PlayStation-on indultak, és egyébként Naughty Dog, illetve Insomniac címek voltak annó. Most könnyen elképzelhető, hogy mind a kettő Microsoft exkluzív lesz a jövőben, de erről majd később. DJ Hero, Empire Earth, Gabriel Knight, Geometry Wars, Guitar Hero. Bocsánat, igen, a Guitar Hero, itt álljunk meg egy szóra. A Guitar Hero, én a top 20-as listában elmondtam, hogy itt most játék. Akkor a Rock Bandet nevesítettem, de én kiegyezek döntetlenben a Guitar Hero-val is. Legyen egy új Guitar Hero, és amikor azt mondta Phil Spencer, hogy ő emlékszik a Guitar Hero-ra, akkor bennem itt mélyen megszólalt valami. Én tudom, hogy akkor hozzám az idegeimben játszott. Na figyelj, egyébként rajtuk múlik. Mondjuk az ilyen konzol mellé adott kiegészítőket a Micro inkább kivégezni szeretni semmi. Ja, kinek mintája alapján? Például. Tök minden, mondom, én szopok egy új Guitar Hero-ért. Jó lehetne integrálni a Game Pass-be egyébként, szerintem. Jó. Meg mikrotranszakcióval tele lehet kúrni. Adom. Legyen úgy. Interstate 76, ugye ez a Nem is tudom, mi lehet az. A remix, a, mint a Hazárd megy a lordjai, hasonló attitűdű. Hát inkább mint a Carmageddon. Szerintem. Egyezünk ki. Kocsik fegyverrel. Mint a mi az Isten volt a PlayStation-ös Twisted Metal-hoz hasonlítva. Jó, Hazárd megy a lordjaira, azért azt jártam, milyen nagy büdös pusztában kellett menni az ilyen sárga dodzsokkal, nem tudom mi, az lövöldözni kellett benne, az kit érdekel, de akkor is egy tök jó hangulatú játék volt. Ja. A maga idejében jó kis kockás szar. Tehát az ilyen 90-es évek vége. King's Quest, ugye ezt említettük, Phantasmagoria, Pitfall, erre is mondták, hogy jöjjön új Pitfall. Az meg a Pitfall, én, ha jól emlékszem, akkor az Atari-ra jelent meg, tudom, egy 82. De ez nem is egy flipper játék volt? Nem. Nem? Nem. Akkor rosszul emlékszem. A Police Quest, az megint csak point and click kalandjáték volt. Zsaru feladat magyarul. Singularity, az nem volt egy rossz. De ezt miért ugradál-e? The Quest for Glory. Ja, Prototype-ot. Na, a Prototype az, ja, az se rossz. Nem rossz, mi? Nem rossz. Egy, ezt miért hagyta abba az Activision? Szerintem az emiatt ugye arra, vagy azzal párhuzamosan adta ki a Second Sun-t a Sony, ami nagyon hasonló volt, tehát ez a... Tényleg. És az jobban fogyott. Meg a Prototype 2-ben nem volt olyan jó. Az első rész az még úgy viszonylag jól futott, de már a 2 szerintem nem ment akkor el. Jó. Simulati Skylanders, Soldier of Fortune... Az is bazd meg legalább három generáció óta nem hallatott magáról. Szerintem abban is a második rész volt az utolsó, nem? Az biztos, hogy az utolsó után nem jött több. Igen. Space Quest, Spyro, Time Shift, Tony Hawk, például ugye abból is most nemrég adta ki a remastert, vagy remake-et az Activision, True Crime, meg a Zork. A jó reg Zork. Végre, egy jó Zork 2. Zork remaster. Igen. Azért láttam magam majd a Zork jövőt. Egyébként, de végig gondolod, ez olyan sok játék, hogy ezt nem is tudom, hogy hogyan lehetne megfelelő mennyiségű stúdió között szétdobni, hogy készítsenek belőle mondjuk egy méltó spiritual folytatást. Tehát, érted? Tehát, hogy tovább vigyék a szellemiséget, modernizálják. De ezekben szerintem nem kell triple játékot kiadni, ezt ilyen indie szinten meg lehet oldani a legtöbbet ebből. Gondolod, hogy ezeket ki lehetne outsource-olni. Tényleg outsource-olni ezeket az IP-ket, és azt mondod, hogy mit tudom én, a Red Giant, azt hiszem ők csinálták az Ascentet. Uh-huh. Tehát hasonló jelleggel azt mondanád, hogy figyelj már, Red Giant, ti kurva nagy arcok vagytok, meg az Ascenttel egyébként látszik, hogy nem is vagytok teljesen balfaszok, hogy mit szólnátok hozzá, ha mondjuk hozzátok kurdánk a Police Questet, és csinálnátok belőle valamilyen ilyen felülnézetes kalandjátékot, mondjuk a Jack the Lions mintájára, és akkor azzal úgy elvagytok, legyen változatos, legyen mondjuk 5-6 óra hosszú, nem kell több, megy a Game Pass-be, itt van némi zsé, vegyetek belőle földi magyarót, meg szotyit, és akkor csináljátok meg, várjuk 2 év múlva szeretettel. Én erre majd később visszatérek, de én meg úgy gondolom, hogy ezt úgy kéne csinálni, azért ezek között, a stúdiók között, vagy fejlesztő csapatok között van pár, ami nagyon jó. Tehát azért egy Raven Software, aki le tudott annól rakni egy Jedi Knight 2-t, annó, de szerintem még azért mindig ott vannak a Seren, vagy a Sledgehammer, Infinity Ward. Tehát csinálhatnál a DJ-t. Én azt csinálnám, Micronak vannak címei. Meg vannak nem olyan nagyon jó fejlesztő stúdió, nem rossz. Értem, mit akarsz mondani. Hanem mint Zombie Labs, meg ezek, ezek a... Nem annyira nagyon az jó. Az Undead Labs-re gondolsz. Vagy az. Zombie Labs. Tök mindegy. Értem. Tehát, hogy én a komolyabb címeket odaadnám ezeknek a fejlesztő csapatoknak, és... Undead Labs meg heggeszem Interstate 76-ot, vagy valami ilyesmit. Olyan kisebb címeket, nem nagy vállalás, úgy felújítgatják, úgy megcsinálgatják, arra tök jók lennének. Mert azért szerintem ezeknek a csapatoknak a 80%-a mind mennyiségre, tehát hogy mennyien dolgoznak ott, mind minőségre azért fölülmúlja az átlag Micros fejlesztő csapatot. Most nyilván nem a nem egy Turn-10-re gondolok, meg nem egy Playground Games-re, de a kisebbeket azért Double Fine-t azért. Tehát Double Fine tök jól el lenne mondjuk egy, mit tudom én mivel, egy Zorkkal, vagy azt tudja, valami ilyesmivel. Elképzelem, hogy a Phil Spencer ezek után beállított az Obsidianhoz. Jöttem mondani nektek 23 dolgot. Ezt meg kéne csinálni mondjuk jövőre. És akkor persze. Van még rend? Double. Na, a lényeg, amit mondani akartam, hogy tudod, mit lehetne csinálni, minek örülnék, ha Phil Spencerék bedobnák? Hogyha azt mondanák, hogy fogják a Halo-t, kiveszik a 343-től, nem teljesen, de azt mondanák, hogy az Xbox Game Studios házán belül egy inkubátor projektet csinálnak belőle, és mindenki elkészíthet egy vertical slice-ot a következő Halo-hoz. A Raven is, a 343 is, elkészítheti azt meg bárki, akár elkészítheti az id Software, bárki elkészítheti, hogy ő hogyan képzelné el a következő Halo-t. Adjon le mindenki. Csak nem lesz következő Halo. Szerintem lesz. Tudod miért? Mert ezt az Infinite-et olyan kurva gyorsan el fogják felejteni, ahogyan Halo-t még soha. Hát nem tudom, attól függ, hogy mikor jön hozzá a folytatás. Mármint a következő fejezet. Sokára, túl sokára. Azt el tudom képzelni, hogy mivel majd beszélünk arról, mi lesz a kod sorsa, de valószínűleg ezeknek, tehát a kodfejlesztő csapatok nagy része fel fog szabadulni, hogy mondjuk felváltva csinálnak helyette a Halo Infinite-hez tartalmat. Hozzáteszem, nem biztos, mert ez a über kurva jó engine, amit összerakott a 343, ez lehet, hogy egyébként elrettenti a többieket attól, hogy ezt hozzányúljanak, de az meg önmagának, tehát annyit beleöltek ennek a fejlesztésébe, a Sleep Space Engine-be, meg minden szarba, hogy nem hiszem, hogy most bejelentenek egy új Halo-t. Ugye azt mondták, hogy jön majd a tartalom frissítés, de nem tudom, elképzelhetőnek tartom. Lehetséges, benne van, de mondom, hogy én ezt nagyon tudnám üdvözölni, hogyha a Macro egyébként hosszú távon tervez a Halo-val, már még nem fog elengedni egy Halo-t pont akkor, amikor tele kell pakolni a Game Pass játékokkal. Tehát én biztos vagyok benne, hogy főleg úgy, hogy hát úgy rajtoltál a Halo, ahogy. Nem volt az egy rossz játék, de hát azért messze nem egy jövőbe mutató fejlesztés. És simán el tudom képzelni, hogy nem fogják ezt abba hagyni, és előbb fogják feladni ezt a, hogy van, ezt a live service modellt, amit a Halo Infinite mögé terveztek, mint azt, hogy kihagyjanak egy tényleg faszán elrajtoló Halo-t. És akkor el tudom képzelni, hogy azt a Halo-t már nem a 343, vagy nem csak a 343 fogja fejleszteni, hanem azt mondják, hogy mostantól kollaboráltok szépen az id-del meg a Raven-nel, most mondtam valami légből kapott dolgot, és szépen elkezditek cserélgetni az infókat, kitaláltok dolgokat, és összehoztok egy olyan Halo-t, amit ki lehet hozni ebből az univerzumból. Az biztos, hogy én önmagában csak és kizárólag a 343-re következő Halo-t nem bíznék, és most került hozzá egy rakás olyan csapat, aki én el tudom képzelni, hogy belefás. PS-eket gyárt 30 éve. Pontosan, tehát... Mondjuk az id Software is ezt csinált, azt nem nekik adták a Halo-t, amit a mai napig nem értek. De... Mert a 343 akkor benne volt, megkészítették a saját engine-jüket, tehát most el kellett volna szokniuk vízről, gázra. Bár hozzáteszem, saját fejlesztésű engine-ben van rutinja az id Software-nek is, tehát... Azt mondod? Jébe hó volt. Ezt fennállások óta saját engine-t fejlesztenek. Igen. Na és akkor viszont beszéljünk arról, ugye pont amiatt, hogy ugye jövő júniusig zárul ez a dolog, hogy miért nem kell aggódni, mert az már megerősítést nyert, és itt most nem fogok kódba meg mindenbe belemenni, hogy azok a franchise-ok, amik eddig megjelentek multiplatformra és Activision-höz tartoztak, azokat most nem fogják egyik napról a másikra elérhetetlenné tenni, tehát ezt már megerősítették, ami eddig kijött. Ez olyan egyértelműnek tűnik, de azért egy ekkora értékű felvásárlásnál nem annyira egyértelmű. És az majd többször elő fog jönni. Ezek elvileg maradnak, tehát elérhetőek lesznek ugyanúgy. És akkor itt összefűznék több dolgot, és akkor belemennék a kódba is. Nyilván jött a Sony reakció nagyjából egy napra rá. Az nagyon rossz volt. Az nagyon... Érdekes volt, mert egyébként szerintem tök véletlenül, de tehát két egy reakció volt, meg sokan beleláttak még egyet. Tehát a kedvencem volt, hogy követek pár olyan tartalomgyártót, aki főként PlayStation-es dolgokkal, Sony-s dolgokkal foglalkozik, és amikor még nem volt hivatalos nyilatkozat a Sony-tól, akkor ők azt hozták le, és én ezt úgy, hogy én szeretem a PlayStation-t meg minden, de szerintem ez atomfasság, amit beszéltek, hogy a Sony aznap adta ki a Forbidden West-nek a story trailerét. Ő neki ez volt a reakciója. Ő ezzel megmutatta, hogy ő ebben látják a jövőt. Szerintem kurvára tök véletlen volt, hogy ez pont egyszerre történt, mert a Forbidden West gyakorlatilag pár héten belül megjelenik, és ilyenkor kiszokták adni a story trailert, lehet, hogy jön State of Play, és ugye beszéltünk róla, hogy talán jövő hétre vagy két hét múlva van pozícionálva a két hét múlva a State of Play. Tehát aki ezt látta bele, az szerintem, bocsánat, szóval egy barom, tehát a Sony se annyira hülye, tehát ez egy 69 milliárdos akvizíciót nem fogsz annyival lesöpörni, hogy egyébként egy hónap múlva jön egy first party játékunk, az majd megoldja a helyzetet. Jó, el tudom képzelni, hogy te figyelj már, Sony, felvásárolják itt nekem az Activision. Mit csináljunk? Adjunk ki egy Horizon Forbidden West trailer vezet. Az majd megenyíti a szíveket. Tehát, hogy én, aki azt látta bele, az szerintem tévesen, mert ugye egyébként utána érkezett Sony reakció, na az sem volt sokkal jobb egyébként. Meg pont arra gondoltam, hogy... Azt reagálták rá, hogy ők úgy gondolják, hogy a Microsoft akkor cselekszik jól, hogyha tiszteletben tartja azokat a dolgokat, amik így az évek során kialakultak, és hogy csak azért, mert ők kiadtak 69 milliárd dollárt egy cégért, akkor ez nem azt jelenti, hogy bármit is exkluzívvá fognak tenni, hanem ők úgy látnák jónak, hogyha minden maradna a régiben. Na ne basz! Tudod, miért nyomorult és nyomorúságos ez a kommunikáció? Mert utána nem sokkal nagyon picit előre rohanok, hogy Phil Spencer meg ugye azt mondta, hogy ő, ha jól fordítottam, hogy telefonon értekezett a Sonyval. Az a tweetben, amit elmondtam. Igen, hogy ő telefonon beszélt a Sonyval, és megbeszélték, hogy nagyon furán volt fogalmazva, hogy a terv az, hogy multiplatform marad a Call of Duty. Ez lett volna a következő. Mennyivel más a két erőstruktúra, nem? Tehát amikor azt mondod... Azt mondta, hogy lesz multiplatform Call of Duty, nem? Igen. Tehát, hogy valami ilyesmi volt, de azért ízlegessük már... Nézzük, mert azt hiszem... Okay. Csak egy picit ízlegessük már ennek a kettőnek a helyzetét. Amikor Phil Spencer azt mondja, hogy ő beszélt a Sonyval, és nyugalom, multiplatform lesz minden. Majd a Sony tesz egy olyan, vagy előtt tesz, mert tesz olyan nyilatot, hát ők nagyon remélik, hogy a Micro azt tartja magát. Nem azt mondják, hogy beszéltünk a Microsoft-ra. Ez előtte minden... volt. Előbb a Sony. Azért mondom, ők miért nem tudták azt mondani, hogy mindenkit megnyugtatunk, mindenki nyugodjon le a picsába, beszéltünk Phil Spencerrel, nem kell aggódni, a Call of Duty multiplatform marad, mindenki meg fogja kapni, mert a Sony biztosította a jogot, hogy mindenki megkapja a Call of Duty-t. Nem, bazd meg, elmondtak egy fohászt, hogy ugye lesztek olyan kedvesek, és nem fogtok minket kibaszni a kotkegyeltek közül. És ez így... Phil elmondta, hogy ő ismeri a mobiltelefont. Csak érted, amikor kommunikációs taktikákról beszélünk, a kommunikációs eszközökről, és akkor azt látod, hogy ilyen nagyon... Pitiáner hibákat vétenek, és a Sony ekkorákat azért nem szokott hibázni. A Sony stúdiói szoktak hibázni, de a nagy Sony nem szokott ekkorákat hibázni. Hát ezt tudod, nagyon jó, hogy a játékiparon belül senki nem bír kommunikálni értelmesen. Igen, de azért általában azért az... Már rajtunk kívül. Mi vagyunk a két kivétel. És még nem kerestek meg minket még mindig promócióval pedig. Mi vagyunk az élő bizonyíték arra, hogy a csúcson két embernek is van. Ennek a fasznak a hegyén ketten is elfér. A lényeg az, hogy azért alapvetően az Xboxnak a csúcsán, meg azért a Sonynak a csúcsán azért nagyon-nagyon ritkán szoktak zöldségeket összehordani. De azért ilyenkor ugye azt látom, az a Sony nyilatkozat, az nekem volt kellemetlen. Figyelj, ami érdekes volt ugye az, amiről mondtál, hogy Phil mit mondott, vagy mit vittelt ki. Itt ugye arról van szó, hogy tudjuk, hogy most már egy jó pár éve a Sony kötött exkluzív díleket a kódra, megjelenés szempontjából úgy, hogy bizonyos tartalmak vagy először, vagy ideiglenesen, ugye csak a PlayStation-on voltak elérhetők kodon belül. Na most tudjuk azt is, hogy a kodot azt ciklikusan fejlesztették, most már remélem ez csak múlt idő, tehát, hogy egyszerre három kod fejlesztés zajlott. Kettő plusz az egyik megjelenő stádiumban volt. Tehát általában úgy nézett ki, hogy ugye jött ki egy kód, közben másik két csapat, illetve a végén már sokkal több csapat dolgozott egy másik kettőn, és amint ezt befejezte az első csapat, már fejlesztették ők is a következőt. Ugye azért volt szükség, mert ilyen két-három éves időtartamokban tudtak egy-egy kódot összerakni, amit én most már az elmúlt években egyre kevésbé értek, hogy miért tartott ennyi ideig, abból kiindulva, hogy milyen tartalom van bennük, de mindegy, ebben nem megyek bele. De nyilván, mivel ezek így voltak fejlesztés alatt, a Sony is így kötött rá díjat. Tehát azt én most lefogadom, hogy a Modern Warfare 2-re, ami idén jön, 100%-osan meg volt kötve már, vagy két éve a díj a Sonyval, illetve majdhogy nem biztos, 98%-ig biztos vagy benne, hogy az utána lévő címre is, ami még elvileg el fog nagyjából készülni az akvizíció előtt, mert ugye annak abban az évben kéne megjelennie, 23-ba, arra is megvolt a deal. Tehát, hogy ez a két kod, ez ki fog jönni PlayStation-re 100%, ezt a Micro is tartani fogja, egyrészt, mert nem kell nekik a rossz sajtó, hogy ők, mert nem, ne gondoljátok azt, hogy nem tudnának zsebből kifizetni a szerződés szegésére a pénzt. Tehát, hogy itt azért millió dollárokról van szó, nem milliárdokról. Tehát mondhatnák azt, hogy de kapjátok be, nem érdekel velük, mit szerződtetek le, itt van, visszaadjuk a pénzt, vagy ráfizetjük még ezt, amit 10 millió dollárt, le van szarra. Nem akarják. Egyrészt azért nem, mert mondom, rossz sajtó, másrészt azért nem, mert a Bethesdánál is láttuk, ugye meghagyták a Deathloop-os dílt is, meghagyták a Ghostwire Tokyo-s dílt is, több mint valószínűleg tartom, hogy látták, hogy néz ki ez a két játék, és akkor úgy voltak vele, hogy ez nem fog hiányozni. Mondjuk én ezt a Micro-ról pont nem feltételezem, hogy kényesek lennének a minőségre, de oké. Okay, mindegy, meg azt jól látjuk, és az akvizíció is arra mutat, meg az egész mentalitásuk arra felé mutat, hogy ők 4-5-6-8 évben gondolkoznak. Az, hogy nekik most még 2 évig megjelentetnek kodot PlayStation-re, az nem kerül semmibe. Mert Game Pass az ott lesz 10 év múlva is, meg 15 év múlva is. Abban nem vagyok biztos, és majd itt belemegyünk a konteókba, hogy merrefele vihetik el a szériát, hogy utána vagy kiadják a kodot egyáltalán PlayStation-re, vagy mondjuk csak a Warzone marad meg. Azt én több mint valószínűleg tartom, hogy a Warzone meg fog maradni mindenféleképpen. Az csúnya lenne, hogyha egyik pillanatra a másikra kikúrnák a Warzone-ból a PlayStation játékosokat, ott nagyon nagy lenne a zaj. Igen, tehát ez a fő kodok nem biztos, valószínűleg nem. A Warzone biztos, szerintem az megmarad. Illetve amennyiben még adhat egy ultimátumot a Micro az egész dolog miatt a Sony-nak, erről majd később beszélünk. Csak hogy legyenek izgatott. Ne felejtsen el, miért tekerted el itt, nem tudom, hol tartunk? Már azt neki beszéltük. Ja, igen, az volt. Én figyelek rá. De most egy... Tehát a kodnál maradva, csak egy picit elkanyarodva, az viszont most már tisztán látszik, hogy a Micro, mint olyat, a kodot nyilván meg akarja tartani. Jól látszik, hogy az Activision Blizzardból az éri a legtöbbet. Mm. Ez termeli a legtöbbet. Lehet mondani, hogy a Vanguard most szarul teljesít. Meg a Candy Crush. Jó, meg a Candy Crush, de azért a saját közösségüknek hamarabb eladnak egy kodot. Tehát ha választani kell, hogy melyiket rakod be a Game Pass-be, akkor nem a Candy Crush-t fogod. Mert azt alapvetően nem is, tehát a legtöbben telefonon játsszák. Na mindegy. Tehát, hogy a kodot megtartják, az biztos meg viszik majd tovább. Látom itt a kamerában ja. Egyébként, hogyha így nézem. Azt is felejtettem, hogy ott is látsz. Viszont azt már nyilatkozta Phil, hogy ők nem szeretnék azt, amit az Activision csinált, tehát valószínűleg ezt a ciklikus kodot megjelenést ezt fel fogják függeszteni. Legtöbb oka van, egyrészt a kod kezd elfáradni, tehát nagyon rossz, tehát most már inkább rosszat tesz neki az, hogy évről évre jelenik meg. Másrésztről meg azzal, hogy nem évről évre jelenthetik meg a kodot, a kodfejlesztő csapatok nagy részét fel lehet szabadítani. Én inkább, bocsánat, csak hogy közbeékelek egy gondolat. Nyugodtan, azért vagy itt. Én inkább egyébként ezt látom benne, tehát szerintem ők nem azért akarják lassítani a Call of Duty tempóját, mert hogy azt látják, hogy minőségi esés következett be, mert, és tudom, gonosz vagyok, de azért nem feltételezek egy ilyen mértékű. Vengált számok ezt mutatják. Igen, de szerintem nem ez van mögött, hanem inkább az, amit utána mondtál, hogy egész egyszerűen az Activisionből túl sok csapat dolgozik egyetlen egy játékon. És azt látják, hogy itt van a Activision, ekkora a portfólió, és ebből igazából semmilyen játékon nem dolgozik az Activision, egyedül a Call of Duty-n. Néha becsúszik egy Spyro, és ha az jól sikerül, akkor a fejlesztői is Call of Duty-n fognak dolgozni. Ez így nem normális. És valószínűleg inkább ezzel mondták azt, hogy jó, akkor itt nem lesz évente Call of Duty, hanem lesz mondjuk 3 évente Call of Duty, de akkor szétrobbantjuk ezt az egészet, és elkezdtek mindenféle dolgon dolgozni, hogy minél több játék kerüljön be a Game Pass-be. Hiszen tévedés ne essék, ennek a felvásárlásnak egyetlen dolgot kell teljesíteni, és egyetlen dolog alá van rendelve az egész a Game Pass-nek. Igen. Az Activision Blizzardnak játékokat kell gyártani a Game Pass-be. És mint látszik, rettentően sok IP van náluk, és nagyon sok fejlesztő csapat. Ezt akarják arányosan elosztani majd. Én egyébként nem tudom, hogy hogy állnak a Perfect Dark-a, de azt tudjuk, hogy sokan leléptek a fejlesztők közül. És... Bocsánat, Krisznek nagyon igazán. Szerintem a kodra kárhoztatott fejlesztők zakolni fognak az örömtől, hogy végre máson is dolgozhatnak. Több mint valószínűleg tudi. Egyébként, tudi. Igen. Főleg azok, akik ugye nem kodfejlesztőként kezdték, mert mondjuk az Infinity Ward az, az ősidők óta kodot fejleszt. Mm. De mondjuk, hogy a Beanox vagy a Toy Store Bab az nem jó indulatból állt be kodot fejleszteni, mert nekik voltak saját projektjeik, amik jók voltak, jól sikerültek. A kalandvágyban. Na, viszont hol is tartottam? Most a gondolatmenetemet megakasztottad, látod? Ilyen vagyok. Én vagyok a bot a küllők között. Ja. Itt voltunk egyébként. Ja, ja, azt úgy tudom. Na mindegy, ja igen. Tehát, hogy viszont a többi fejlesztő csapatok pont ezekből egyébként a kibaszott négy áligás fejlesztő csapatukat szépen fel lehetne töltögetni. És akkor lehet, hogy el lehetne vinni a Perfect Darkot is egy használható irányba. Mert azt azért látjuk, hogy nagyon nem kommunikál abból még semmit a Microsoft, hogy kurva messzi vannak ők még a megjelenéstől. Az más kérdés, hogy nem tudom, hogy mennyire használhatják ezeket a fejlesztő csapatokat, a még le nem zárult az akvizíció, szerintem annyira nem szerintem sok. Tehát lehet, hogy van valami ilyen apró betűs rész, hogy egyébként átdolgozhatnak nekik a fejlesztők, de nem vagyok benne biztos. Ez egy jó kérdés, ezt is meg, szerintem ez inkább az IP-ket érintő, hogyha tippelnem kéne. Az IP-kat biztos, hogy nem használhatják. Igen. Addig azt viszont nem tartom kizártnak, hogy még az akvizíció lezárta előtt az Activision Blizzard címeinek a nagy része be fog kerülni Game Pass-be. Az lehet, az komoly esély. És ezzel egyidejűleg felejtsétek el szerintem a Battle.net-et, az szerintem nagyon záros határidőn belül be fogják jelenteni. És emlékszel, beszélgettünk róla, mert te is kaptad az e-maileket, hogy állandóan most ilyen három havonta jön e-mail, hogy mi van a Battle.net-tel. Hogy hát, hogy változnak a felhasználási feltételek, meg ez, meg az. Én nem bánom, aki dobják a picsába, mert én amúgy is herótot kapok tőle. Annál azért még a Game Pass is sokkal jobban működik. Valószínűleg ezért tart egyébként 2023 közepéig az átállás, mert ugye el kell simítani a Battle.net-et, el kell simítani az Activisionnek ezt a központi autentikációs lószerát, bár azt szerintem maradni fog, de a Battle.net-et szerintem kikúrják a francba, vagy valahogy, ez azt jelenti, integrálják az adatbázist valahogyan a Microsoftnak a saját részébe, tudjuk multik között ez hogyan működik, kurva lassan, és valószínűleg nem is lesz tökéletes, amikor megtörtént az átállás, de azért látjuk, hogy valószínűleg ilyen dolgok, tehát nem a szőrszálakat fogják számolgatni, hanem itt nagyon sok dolgot kell helyre rakni, ami a kevésbé látványos része ennek a dealnek. Meg ugye itt felmerült az az ötlet is, hogy mivel teljesen új főnökség alá fog kerülni ez a fejlesztés, nevezetesen Phil Spencer alá Bobby Kotick helyett, így felmerült az, hogy lehet, hogy csökkenni fog a nyomás például a Blizzardon. Hogyha eddig mondjuk a Diablo fejlesztése azért volt egy ilyen pokolban, mert mondjuk Bobby Kotick... De erről kulta. Beszélünk itt. De jó, akkor nem megyek ennyire elé. No de, beszéljünk még érdekes dolgokról ezzel kapcsolatban, mert hogy itt most Balázs elkezdett tanulózni. Keresek egy számot, mert... Ugye azért beszélünk ennyit a Game Pass-ről, mert egyébként itt most már teljesen jól látszik, hogy abszolút ugye, nyilván eddig is a szolgáltatás volt előtérbe helyezve, de ez tökéletesen illeszkedik abban, amit a Microsoft elképzel, és egyébként pont most értek el egy úgymond áttörést, tehát 25 millióra növekedett a Game Pass felhasználók száma. Galbatronics, köszönjük szépen. És egy másik számot kerestem, mert az egyik cikkben olvastam, hogy nagyjából azzal, hogy integrálják ugye ezeket a játékokat majd szépen lassan a Game Pass-be, és itt ennek a nagy része egyébként szerintem főleg a kodos közösségből számolták ki, a matematikusok, hogy valami több száz millió emberhez férnek majd hozzá. Tehát, hogy 25 millió itt van most a Game Pass, és már ez is egy szép szám, tehát ha nagyon ferditek, akkor az, inkább ha úgy nézzük, hogy mennyi Xbox van a piacon, ahhoz képest ez nagyon szép szám. Ez nagyon szép. Tehát arányaiban ez egy magasabb szám, mint mondjuk a PS Plus előfizetőket nézzük a PlayStation-hoz képest, eladott PlayStation 4-5-ökhöz képest. Nyilván ott benne van az, hogy abból sokkal több ment el, de szép szám. Most ezt szerintem az akvizíció lezártáig, vagy még utána itt duplázásról, triplázásról szerintem simán beszélhetünk. Tehát, hogy itt olyan mértékben fog elkezdeni nőni az előfizetők száma, ha csak azt nézitek, és akkor ezzel egy picit át is kanyarodnék egy következő dologra, ami ide kapcsolódik, és már beszéltünk róla. World of Warcraft. Tök egyértelműen beilleszthető a Game Pass-be, és hogy ha azt mondod a World of Warcraft előfizetőknek, hogy innentől kezdve nem a World of Warcraft előfizetési díját kell kicsengetned, hanem kicsengetsz egy hasonló összeget, nem tudom most mennyire megy, vagy mi körül megy ilyen 3-4 ezer forint talán a havi díja. Lehet, hogy az Ultimate-nek 4002 volt. Majd nem a Game Pass-nek, hanem a WoW-nak a havi díja. Ó, nem tudom, azt a majd, 20 forintért is sok. Majd itt leírjátok, hogy 4000 forint, jó. 4000. Tehát, hogy kifizeted nagyjából ugyanezt az összeget, amiből megkapod a WoW-os előfizetésedet, meg még 800 játékot mellé. Egyrészt új löketet adhatna a WoW-nak, mert be tudná hozni, tehát ez visszafele is működhetne, mert a Game Pass felhasználókat is be tudná húzni a WoW-ba, és a WoW-os játékosokat is be tudná húzni a Game Pass-be. Hozzáteszem, hogy azzal, hogyha ezt így integrálják, én meglépném a Micro helyébe azt, beszéltünk róla, WoW konzolon. Xboxra kiadni a WoW-ot, és az elejéről, mert ugye nagyon sok új belépő lenne, tehát hogy én a klasszikot adnám ki, hogy induljunk az elejéről, mert egy olyan MMO-ba becsatlakozni, ami már 30 éve fut, és ki tudja, hol tart tartalomban, meg mindenhol egy új közösségnek, az necces, viszont annak több értelmét látom, hogy a WoW klasszikot módosítják úgy, hogy konzolon is elmenjen, és így bedobni az Xboxra. Az megint behozna egy csomó embert. És akkor ezek így szépen tudnának építkezni. Tudom, mire jöttem rá? Na. Nem is kell új gitárhírót csinálni, és nem is kell új DJ hírót csinálni. Na. Pont az, amiről beszéltünk, csak ki kell baszni a régit Game Pass-be. A backwards compatibility? Aha. Szerintem még nagyon kompatibilitási mértéket sem kell. Azt mondja, hogy egyszerűen kirakni, és a Microsoft azt mondja, hogy tesz mögé supportot, semmi mást. Nekem most jött eszembe, nem is kell új játék, basszus. Hát a régi tökéletesen működik. Na, te, és te tartod magad igényes játékosnak? Aha. Remasterek és a remake-ek nagy ellenpélda, hogy mi a pasztak felújítás, jó az a régi. Pontosan. Figyelj, én más körülmények között régész lettem volna. Lejártak a licenszek, itt közben írják. Ez mondjuk adja magát. Hát de... ha belegondolsz, a Forzát is kúrják ki, mert ugye lejárnak a licenszek. Tehát a... Figyelj, hogyha a Microsoft érdeke fűződik hozzá, megveszi a licenszgyárat. Jó, most nyilván akkor elkezdhetünk az adobálózni, hogy hát igen, persze, akkor mindent megvesznek. De lejártak a licenszek, megvettem Bon Jovit, úgy olcsó volt. De itt miben volt ez az igazságligájában, mikor a Batman megveszi a Superman anyjának a farmját, hogy azért, hát hogy a banki adósság volt, hogy megvetted neki a farmot? Nem, megvettem a bankot. Ez így nincs meg. Ilyen mém is van belőle. Nem, ezért van meg nekem az Inception-ből, hogy meg kéne vennünk a jegyeket. A légitársaságot vettem meg, az egyszerűbbnek. Ott már, az mostantól az a filmet nem fogunk tudni úgy megnézni, hogy az a figuráról ne a Phil Spencer jusson eszembe. Nem, de egyébként, tehát azért nem gondolom, hogy ezt majd hatalmas felvásárlások fogják. Egyébként se Sony, se Microsoft részéről, majd a Sony-ra erre kitérünk, hogy szerintem miért nem. Microsoft részről azért nem lesz szerintem sokkal több ilyen mértékű bevásárlás, na mert már azt nem annyira fogják hagyni. Mm. Tehát, hogy így, hogy 2 éven belül behúzták a Bethesdát és az Activision Blizzardot, ami a legnagyobb volt, ha innentől mondjuk azt mondanák jövő héten, hogy akkor így gyere ide, azt már nem hagynák jóvá. Azt több mint valószínűleg tartom, hogy nem. Szerintem igen. A lényeg, hogy maradjon konkurencia a piacon, gond nélkül rábólintana mindenki az IE-s összeállásra, és tudod, mi a durva? Itt fölmerült, nem csak itt a komment szekcióban, de máshol is láttam, most mi a nagy dolog abban, hogy a Micro behúzta a Call of Duty-t, na bum, most egy játék bekerült az Xbox kínálatába, hát még nagyon sok van kint a piacon. Csak hogy ez nem igaz. Jelenleg a két legnagyobb multiplatform játék, ami fut, abban az egyik a Call of Duty. A Warzone, gondolom. És nem most, hogy a Warzone, vagy nem tudom. Szerintem a Warzone azért, mert az ingyenes. Valószínűleg, hogy ez így adódik össze. A másik pedig a FIFA. Ez a két játék az, ami hosszú évek óta, mint franchise, a legerősebb a játékpiacon. Na most a Call of Duty... Na, meg a Fortnite. Ők tényleg. Na most, hogyha a Call of Duty mellett a következő lépésként azt mondják, hogy FIFA, ugye FIFA miatt lecsapnak az EA-re, már pedig egyébként az EA Access-es integráció miatt, ami már kezdetekkor ott volt, azért már voltak ilyen kezdeményezései már. Jó, de az EA Access benne van, tehát azt elérhető PlayStation-on. Most már igen, de azért, de első lépésként a Micro azért megjelent ott. Jó. Lehet, hogy tippelgetném, merre fognak tovább menni, de őszintén szólva, hogyha a legnagyobb részekre akarnak, tehát a legnagyobb franchise-okra akarnak rárepülni a kod után, akkor teljesen logikus lépés a FIFA. Na most, hogyha az Electronic Arts-ot lefejezik, nagyon érdekes az a hasonlat. Egy ilyen elszólás. Lefejezik, mert szerintem az EA-nél más, mert nem termel pénzt. Az EA Sports. A bevételnek szerintem legalább 60-70%-a az EA Sports. Azt akarod mondani, hogy a Plants vs. Zombies nem hoz elég pénzt? Egyébként meglepődni, de szerintem többet hoz, mint például a Battlefield. Ja, arról fogunk még beszélni. De nem, tehát, na, ott azt kizártnak tartom, tehát ott nem kétlem, hogy a Micro mondjuk meg szeretné venni, azt meg kifejezetten tudom, hogy meg tudná venni, de ott már előjön az, hogy annyira monopól helyzetbe kerülnének, hogy azt nem. Uh-huh. Tehát azt szerintem nem hagynák jóvá. Szerintem gond nélkül. És tudod, hogy miért gondolom ezt? Itt fogom majd még beszélni majd a bobikotikos résznél arról, de azért ennyire előre mennék. Tehát azért láttuk, hogy ezek a hivatalok mennyire erélyesen tudnak fellépni a videójátékokon belüli hogy mondjam, kérdéses ügyletek kapcsán. Uh-huh. Hát gyakorlatilag nulla a hatékonyságuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy... De ez itt nem ennyire egyszerű, tehát, hogy... Ez pont azért, mert már volt, hogy ennél nem is nagyobb, de ilyenért... Tehát, hogy amit mondtam, Nvidia ARM, megtorpedózták. Valóban, de az Nvidia meg az ARM-en kívül nincsen még egy hasonló ligájú processzorgyártó a piacon. Itt még mutogathatnak arra, ott a... Hát Nvidia, jó, oké. Okay. Intel, de AMD... Itt megmutogathatnak arra, hát még ott van a Ubisoft, ott van a Take-Two... Jó, de léptékeket és néz, ott a Sony. Majd most már el fogunk jutni oda, azt hiszem ez talán a végére... Meg ott a Nintendo. Tehát azért itt vannak azért nagyon igen, nevés szereplők. Igen, itt a végére piacon. Írtam fel, bele fogunk menni, hogy mi mekkora, mennyi, és miért veszik, hogy miért nem veszik. Ó, alig várom, hogy beszéljük végre a méretek. De itt már csak a kicsik maradtak. Tudom, hol van esélyem, úgy. Okay. Na, de ha már ugye felvásárlás, Game Pass, stb. Phil Spencer egyébként nem csak arról nyilatkozott, hogy nagyjából hogy fog kinézni ez az ökoszisztéma, hanem képzeld, olyan jó fej volt, hogy jó tanácsokat adott a Sony-nak. Ez ugyanaz a telefonbeszélgetésen volt, amikor tájékoztatta őket arról, hogy... hogy így jártatok. Tehát, hogy... És egyébként ezt is akkor nyilatkoztam, amikor ugye már tudtuk, hogy az akvizíció az menni fog. Tehát ugye tudjuk, hogy készül a Spartacus, Project Spartacus, ez a Sony-nak a Game Pass-re való reakciója, és ezzel kapcsolatban nyilatkozta Phil Spencer, hogy tök jó, csináljátok meg, szerinte ez egy tök jó lépés, hogy már úgy tekeri a piacot, tehát hogy úgy jó, hogy mindenkinek jó. Viszont lenne pár jó tanács. Például tehát olyan dolgokra reflektált, amikről tudjuk, hogy valószínűleg a Sony máshogy gondolta. Tehát a Sony-nál tudjuk, hogy többször beszéltük, friss megjelenéseket nem fog belerakni. Vagy nem, eddig szerintem nem akart belerakni. És tök jó rávilágított a film, nyilván egy Activision Blizzarddal most már a zsebében, hogy szerintem bele kéne. És a Sony ezt kurvára nem akarja. Tehát én leteszem a kalapom, hogy ők nem akarnak belerakni egy Ragnarököt 0. percben, ők nem akarnak belerakni egy Forbidden Westet a 0. percben. A GT-nél még lehet vitatkozni, de hogy ez megint egy olyan dolog, ami viszont kényszerítő erő lehet, hogy, nem, hogy de muszáj. Nem is okvetlenül Phil Spencer hívása miatt, de őszintén szólva, itt azért emlékszel, fölmerült az, hogy ha megcsinálja a Sony a saját Game Pass kihívóját, akkor nem kell belerakni a belső fejlesztési címeket, hiszen van elég multiplatform játék, meg indie játék, amivel feltöltheti. Most már egyből egyre kevesebb van. Igen. Tehát, hogyha ő értéknövelni akarja a saját szolgáltatását, akkor valamit kell kezdenie a belső címekkel is. Lehet nem a frissen megjelent címekkel, de könyörgöm. Tehát azért neki vannak szolgáltatásai ezen kívül. Neki ott van a Store, neki ott van a PlayStation Plus, és mellette akarja futtatni valahogyan a Spartacus. Most nem tudom, hogy ezek a halmazok milyen arányban fogják metszeni egymást, de azért az tisztán látszik, hogy a Microsoft elkezdte kivonni a levegőt a Sony körül, hogy mikből fog tudni válogatni. És nem lesz túl izgalmas ez a szolgáltatás, hogyha a AAA címek mind az Xbox-nál vannak. Ezért vetettem azt fel, mert fogok itt beszélni. Multiplatform AAA címek. Igen, a multiplatform AAA címek. Vagy volt multiplatform. Igen. Hogyha ezek így kimaradnak, akkor a Sony válogat. A Sony-nak a kínálata úgy fog kinézni, mint most a Games with Gold, amiben olyan játékok kerülnek be, amit még szerintem még a játékipari szereplők se tudják, hogy létezik. Nem is értem, miért folytatják még azt a szolgáltatást. Tehát így én értem egyébként ezt a fajta indítást. Nem hiszem, hogy a Phil Spencer volt az első, aki felvetette a PlayStation vezérkarnak, hogy figyeljetek, már valamit kéne kezdeni ezzel a szolgáltatással, mert bukjuk a Call of Duty-t és mondjuk még egy komolyabb kiadót a piacról, akkor komolyan kérdéses, hogy mi a faszra fogjuk feltölteni a szolgáltatásainkat. Igen, és na itt érnek arra, hogy és tudod, mit gondolok? Kurva jó. Kurva jó. Szorongassák meg a tökeit a Sony-nak. A tököm ki van vele, hogy lassan oda jutunk, és ebbe szerintem egyébként megerősítette őket a PlayStation 5-nek a sikere is, mint a PlayStation 3 érába. A PlayStation 3 érába úgy fordult rá a Sony, hogy így. Így hátra tette a kezét, azt mondta, hogy eladtunk 150 millió PS2-t, vagy már tököm tudja mennyit, lesöpörtünk, mint tehát a Nintendo, a Sega, a Microsoft összesen nem tudott fele annyi gépet eladni abban a generációban, mint mi. Mi vagyunk a királyok, meg is lett az eredménye. Ráfordultak a PlayStation 3-ra, jó kibaszott nagy bukás volt az elején. Igen, a végére visszahozták, de egyébként abban a generációban megverte őket a Wii, kijött tegára az Xbox, az az Xbox, aki akkor indult. Hát mások körben. És a PlayStation 4-en nagyon látszott, meg az annak a felhozatalán, ahogy ahhoz álltak, ahogy jöttek rá játékok, ahogy jött a PS Plus, meg minden, hogy igen, ott meg voltak szorongató, ott kellett csinálni valamit. Most megint egy picit úgy elengedtek mindent, hogy én elindítom ezt a szolgáltatást, mert azért kell valami ilyesmi, de azért nem lesz egy game, tehát mértékkel nem lesz akkora, mint a Game Pass, nem lesz benne annyi játék, nem lesz benne first party játék, úgy adogatok ki címeket, de például most ebbe az évbe kiadtam kettő kisebb címet saját fejlesztés, mert az ugye elég volt. Nem, kényszerítse rá őket, és ez ha más nem, ez egy rohadt nagy kényszerítő erő. Akkor több játékot kell kiadni, akkor minőségi játékot kell kiadni, akkor bele kell rakni a szolgáltatásba, aminek versenyképes ára kell, hogy legyen. Tudod, mi ezzel az egészen az egyetlen problémám? Az, hogy itt viszont egy olyan helyzet van, hogy itt már nem versenyről beszélünk. Tehát a Sony ezen a területen, ahol a Microsoft most, ahol kiterjesztette a Microsoft ezt a versenyt, ott a Sony nem tud labdába rúgni. De azért tud. Őszintén szóval, hogy a 2000 milliárdos cég megjelenik előtted, hogy na akkor fussunk maradtunk, az Usain Bolt megjelenik előtted, hogy fussunk 100 métert. De ez nagyjából hasonló arány. A Micro nem tudja minden pénzét az Xbox-ra allokálni, tehát értem én, hogy kurvasokat oda tudtól. Elég, ha csak 2 évente 70 milliárdot csoportosít, akkor generáció végére talán megmarad a Capcom, amit fölvásárolhat a Sony. De ezt magyaráztam neked, hogy az Xbox-nak sem az a célja, de nem éri meg nekik, ha egyedül maradnak a piacon. Nem járnak vele jól. Nem fognak egyedül maradni, nekik megmaradhat a Sony, a Nintendohoz nem fognak hozzápiszkálni, tehát 3 pontos mindenképpen megmarad a piac. Nekik bőven elég, hogyha azt mondják, hogy ők a legnagyobb szereplői a piacnak, de egyébként 3 pólusú a piac. Jó, csak azért más, mert azt látod, hogy a Micro úgy építi fel a szolgáltatását, és tök jól csinálja, és folyamatosan növekszik, hogy így látja, hogy merre kell vele menni, mert neki viszonylag kicsi volt a felhasználó, tehát ha a hardware eladásokat nézzük, ők kicsi felhasználói rétegről indultak, aminek x százaléka volt csak Game Pass előfizető, és akkor ez így növekszik dinamikusan, és be tud vonni olyan embereket, akik mondjuk nem is feltétlenül Xbox tulajok. Még a Sony az fordítva tudná csinálni, tehát ott van mit tudom, 130 millió PS4, meg 17 millió nem tudom mennyi PS5, nekik a felhasználói bázisuk nagy, viszont azt látod, hogy a PS Plus előfizetők talán 25-30% az a teljes bázisuknak, tehát ott nekik van egy nagy merítés, ahol ha mindenkinek azt mondod, hogy mondjuk havi 3500 forintért innentől kezdve hozzáférsz mindenhez, és nem ezt akarják. Biztos, hogy nem ezt akarják, mert nem ebből jönnének ki a legjobban, csak kurvára rá lesznek kényszerítve. Igen, oké, rá vannak kényszerítve, de mit tudnak tenni? Tudnak tenni, amikor azt mondják, hogy mondjuk 120 millió, 150 millió most a Sony-nak az összértéke a piacon? 150 milliárd. Milliárd, 150 milliárd, oké. Azt mondják, hogy licitálnak például, most egy teljesen fiktív példa, azt mondják, hogy tudjátok mit? Összeszedjük magunkat, veszünk egy nagy levegőt, egyet húzunk a nadrág szélén, 70 milliárdért megveszünk az Electronic Arts-ot, legalább a FIFA nálunk legyen, ha már a Call of Duty nincs. Erre mit mond a Microsoft? Azt mondja, hogy ők lebasznak 80 milliárdot, és akkor végeztünk. De ez nem így működik. Viszont, figyelj, eddig erre se volt példa, amit most láttunk. Nem. Ez egy merőben másfajta hadviselés. Erre nem volt példa a játékiparban. Pontosan ekkora léptékben nem volt példa erre a játékiparban. Ugye, ha ez így működne, ahogy te mondod, hogyha valaki lerak X-et, akkor valaki lerak X plusz 1-et, akkor miért nem vette meg a Micro az Insomniac-et? Nem tudott volna érte többet fizetni, mint a Sony? Erre ki fogok térni. És tudod mi? Akkor most kitérek rá. Van még valami, ami alátámasztja nálam azt, hogy a Microsoft miért ezen a szintéren harcol. Én szerintem, és most egy nagyon meredek állítás lesz, sokan fel fognak horkanni, sajnálom. Szerintem az Xbox Game Studios, nem is pontosabban, nem értem az Xbox Game Studios nevében, mit keres a game. Nekem meggyőződésem, hogy ez nem egy játékstúdió, hanem egy szimpla mezei cég. Ez teljesen más körülmények között, ez járhatna mosógépet, magnéziumos kancsót, ásványvizes palackot, vagy mondjuk monitort. Történetesen játékokkal foglalkozik, de azt látjuk, hogy náluk egyébként a videójáték fejlesztésben nincsenek olyan előremutató elképzelések, mint mondjuk egy Nintendo-nál, vagy mondjuk egy Sony-nál az a fajta IP gondoskodás, vagy ilyesmi, hanem náluk játéktermelés zajlik. Tehát azt mondod, hogy nem szívesebben menne egy stúdió mondjuk a Sony-hoz, mint a Microsoft-hoz. Ha játékfejlesztőként gondolkodik, akkor szerintem igen. Csak hogy a Microsoft úgy viselkedik, hogy neki mondjuk cég kell valaki, aki legyárt egy játékot, és gyakorlatilag szerintem úgy veszi a stúdiókat, hogy gyakorlatilag mint lapátolja, mint a szenet. Kell valami, ami hajtja a mozdony neki, nem szempont a kreativitás. És ebből a szempontból az ő hozzáállása az ebben mutatkozik meg. Uh-huh. Ő felvásárolja kilóra azt a mennyiségű szenet, ami kell, ami az ő mozdonyát hajtja. Több neki nem kell. A játékosnak kell. Nekik meg odaadják, hogy tessék gyerekek, 4500-4200 forint havonta. Vegyétek meg, mi meg majd lapátoljuk bele a kontentet, érdekel, hogy ekkora a szín, vagy ekkora a szín, ameddig megy a mozdony. Igen, erre egyébként igazat adok neked olyan szempontból, hogy a mentalitásbeli különbség, ami eddig látszott, aztán ez az egész borulni fog. Micro oldaláról nem, a Sony-nál biztos. De micro hozzáállás. Nem tudtunk menni annyira jól ugye a hardware-rel, csináltunk kurva jó szolgáltatást, mert azt találjuk, kurva jó a Game Pass, egyre jobb lesz. A Game Pass meg kell tölteni tartalommal. Igen. Van stúdión, vettük még stúdiót, még mindig nincs annyi, hogy azért tudjuk tölteni rendesen tartalommal, mit veszünk kiadót. Uh-huh. Mert itt azt kell csinálni, hogy tudsz kurva gyorsan egy szolgáltatással elterjedni, ha raksz bele tartalmat. És hogyha a 89.656 milliárd tartalomból van 20 jó, uh-huh. a többi meg ott van, akkor te azt fogod látni, hogy ezzel vannak tök jó játékok, meg van egy csomó minden más, azt majd megnézem. Uh-huh. Tehát, hogy a Micronet tökre adott ez, amit te is mondtál, és nem gondolom, hogy gonoszságból akkor ők lekezelnék a csapataikat, uh-huh. vagy nem lennének jók a körülmények, de az a fajta mentalitás, amit te mondasz, az igen, az működhetetek. Minél gyorsabban akarnak, minél több tartalmat belerakni a Game Pass-be, ez ezzel jár. Behúznak mindent, aztán majd lesz valahogy. A Sony-nál azt el tudom képzelni, eddig is arra mutatott minden, Naughty Dog a legékesebb példája, szerintem nincs még az a kiadó vagy platformholder, ahol megcsinálhatna azt a Naughty Dog, mint a Sony-nál, hogy milliókat vagy százmilliókat égessen el egy játékra, jó, a Micronál erre volt most példa, de másképpen, és olyanra csinálják, tehát hogy nincsen időbeli megkötés, vagy eddig nem volt. Most már tudjuk, hogy ez se így van, de nincs időbeli megkötés. Nincs pénzbeli megkötés nagyjából, és csináld meg, amit akarsz. És látszik is egyébként a Naughty Dog játékokon. Az Uncharted 4-en is látszott, tehát amikor el tudtak ilyeneken szórakozni, hogyha lerúgod a sziklát, akkor az hogy esik szét 20 darabra, meg lemodellezték, meg mit tudom én, és utána egy csomó technikát, amit ott fejlesztettek ki, egyébként most a filmgyártásban használják. Tehát ilyen összegekről beszélünk. Tehát ilyet nem fog a Micro adni. Mert lehet, hogy ő ad időt, meg pénzt, de azért ilyen jellegű szabadságot nem fog. Tehát azt fogja mondani, hogy figyelj, nekem van egy 5 éves terve, amiben az van, hogy ez alatt az 5 év alatt nekem kell bele Gears, nekem kell bele Forza, nekem kell bele Halo Infinite. Igen, ezt el tudom képzelni. Minden szar. Kaptok valamennyi szabadságot, meg ugye a 343 kapott végtelen plusz egy pénzt, és akkor lett belőle valami. De annak ki kellett jönnie. Igen, halasztódott, mert ugye kiderült, hogy még kellett hozzá idő, és nem is lett annyira rossz, de nyilván nem összehasonlítható. Úgyhogy így el tudom azt képzelni, hogy igen, azért kerülnek stúdiók, nem kiadók, stúdiók mondjuk a Sonyhoz, mert nem a Micro nem tud ráígérni, mert ugye pont 160 milliárd, 2100 milliárd. Tehát nem ez. Hanem nyilván, ahol van döntési lehetőség, akkor ők azt mondják, hogy igen, veletek dolgoztunk együtt, ez így tud működni, meg tudom nyugtatni az embereket. Az Activisionnél ez azért érdekes, mert ott a bármi jobb ment most. Tehát, hogy annál, ami most van az Activision belül, bármi jobb. Ez így tuti. Úgyhogy, ja, de mondom, ez a, tehát most bedobta ez a felvásárlásra a Micro az atombombát, nem hinném, hogy ezt most elektronikárc vagy minden szar felvásárlás követni, több dolog miatt sem, amiket ugye így kifejtettem. Viszont ugye azt még, ezt még akkor ide behúzom, meg erről beszéltünk ugye kint is. Remélem még bírjátok egyébként, mert toljuk belétek ezerrel a tudás alapú kontentet. Én mondtam Zolinak, hogy nagyjából ez a felvásárlás lész, az ilyen 2 óra lesz. Egyébként nem tudom, volt-e már ennyire tömény reflektorunk, de abban sem, hogy biztos ennyire tömény podcast van egyébként valahogy, mint amit most így zúdítunk az emberekre, de a téma is hálás. Ja, ja, ja. Meg egyébként meglepően kevés dolog történt ezen kívül, tehát... Csak 4 oldal, tehát... Jó, de hát ezek ilyen szösszenetek csak. Az, amit átszaladunk. Tehát Zolival beszélgettünk arról kint, ugye a kothoz visszatérve, mert nyilván ez egy elengedhetetlen faktora az egésznek. És erről már volt szó korábban. Hogy ugye ez a tiszteletben tartjuk a szerződést, az az elkövetkezendő valószínűleg még 2 kod, az meg fog mindenre jelenni. De. Meg a Warzone-t elérhetővé tesszük. Utána mondhatja azt a Micro, és itt nem szeret, illetve jóslatokban fogok bocsátkozni, csak túl sokszor van igazunk. Nem bánom. Tudjuk régóta, hogy a Micro szeretne Game Pass-t PlayStation-re, vagy szeretne Nintendo-ra. Phil Spencernek volt ilyen nyilatkozata. Igen. Tehát nekik szolgáltatást értékesítenek, tök mindegy, hogy mire adják el. Ha a konkurenciának 3-szor annyi gépe van a piacon, mint nekünk, azt is leszarjuk, mert a szolgáltatásért pont ugyanannyit fizetne a PlayStation-os, mint az Xbox-os, vagy a PC-s. Bocsia, szabad ne felcsak, zárójelben hozzátenném, hogy ezt alátámasztja az, hogy miért hiszük azt, hogy a Microsoftnak nem érdekes az Xbox. Érdemes megfigyelni, hogy az Xbox Series X-et, mondjuk a csúcsgépjét ennek a generációnak mivel rajtoltatták el, és ennek a kommunikációja jelenleg hova szorult vissza. Ha emlékeztek, akkor megvoltak a kulcsüzenetek. Ehhez képest most a legerősebb konzol kapcsán nincsen hír a Ray Tracingről, nincsen hír az Uber baszó felbontásról, mert igazából dinamikus 4K-val megy minden, nincsen szó a 120 FPS-ről, a 12 teraflopsot mondtam, ugye? Tehát, nem tudom, a bárányokat számolom meg. Tudom. Tehát ez a kommunikációs része, ez itt teljesen elhalt ennek az egésznek. Ez nem probléma, mert csak alátámasztja azt, hogy korábban mondtunk, hogy az Xbox divíziónak nem a konzol értékesítés az elsődleges szempont. Az úgy van. Az úgy nem baj, ha van, ilyenünk is van, ezt is tudtok venni. Az elsődleges az a szolgáltatás. Igen. És ugye Micro, mint mondtam, neki nem téma az, hogy exkluzívet tegye a Game Pass. Nem célja. Mivel nem ő a piacvezető, hardware téren, hozzáteszem, hardware téren nem ő a piacvezető, ezért a szolgáltatását minél több helyre adja el, annál több pénz jön be, tök egyértelmű. Ez a Sony-nál nem működne, mert a Sony kommunikációnak egy jó része az exkluzívokra van felhúzva, tehát ha még lenne is Game Pass jellegű szolgáltatása, vagy illetve ahogy valószínűleg nem sokára lesz, ő nem akarná azt értékesíteni más platformra, mivel nem érné meg. Tehát elveszteni az exkluzív jellegét, és nyerne mitől, hogy 10 millió, 20 millió felhasználót. A léptékeket nézzük, nem érné meg nekik. Viszont a Micro azt mondja, rakjátok be a Game Pass-t a PlayStation-be, legyen ott, mint szolgáltatás elérhető. Azt mondja a Sony, hogy nem. Micro azt mondja, hogy jó, akkor most vagy az lesz, hogy nem lesz a Warzone-on kívül COD, nem lesz Diablo, nem lesz Overwatch, nem lesz kutyafasza se PlayStation-re, hanem akkor azt én belerakom a Game Pass-be, vagy dönthettek úgy, hogy lesz, ha lesz Game Pass. Tehát szépen beintegráljátok a szolgáltatást PlayStation-be, és akkor, na akkor játszhattok mindennel. Nekünk tök mindegy, erre adom el, arra leszarom. Nektek viszont csak így van lehetőségetek arra, hogy ezek ne legyenek úgymond exkluzívak. Tehát, hogy azt mondja meg, nem exkluzív, ez csak a szolgáltatásban van benne. Ha elfogadjátok, hogy lehet a szolgáltatásati gépeteken, és játszottok veled is. Egyébként őszintén szólva, ez a fajta megközelítés szerintem sokkal jobban illene a Microsoftnak a pillanatnyi piacpolitikájához. Mert agresszív. Mm-hmm. Mert megvan benne az a fajta, és most nem pejoratíve, hanem dinamizmus eltekintve gátlástalanság, amikor azt mondod, hogy nekem ez kell, és megveszem. És bázzak emlékszel, tavaly erről beszéltünk a Reflektorban, hogy a Microsoft nem szeret egyébként külsősökkel dolgozni. Tetszik valami, megveszi. Hát így szeretem dolgozni. Tehát igen, tehát hogyha valakivel szorosabban együtt akar működni, ő nem köt ilyen szerződéseket, hogy majd külsős majd bedolgozik, és akkor majd számon kérjük egymást a szerződésekkel, mi hogy van. tetszik, bejön, puf, jössz velünk. De ez eddig egy akkora teszt igazolja. Ez jellemző egyébként a Sony-ra is, de a Sony-nál nem ennyire. Tehát ez a Bluepointnak le kellett tennie két játékot az asztalra, amire azt mondták, hogy jó, akkor ti jöttök velünk. A Micron teljesen egyértelmű, hogy bemennek, rájuk az ajtót, lebasszák a szükséges pénzt. De mennyire egyszerű, de igen. Igen, szükséges pénzt, még két borítékot az asztalra, és akkor ti jöttök. Ott gyanítom, hogy nincsen mondjuk előre 20 éves gazdasági kimutatás, hogy akkor ez mikor fog megtérülni, mert a Micro most abban a szakaszban van, mint az Epic Store-ral, hogy ugye az Epic is elmondta, hogy 2028-ig a Store nem fog megtérülni. De valannyi pénz elégetni, hogy belefér. A Micronak meg kellett már egy ütőkártya, amivel tud hatást gyakorolni a piacra. És a Game Pass az lett volna idővel. Csak ez az idő most kurvára lerövidült. Azt is el tudom képzelni egyébként, hogy elkezdték a Game Pass-t az előző generációban. Volt egy elképzelés rá. Igen, azt hiszem 17-ben talán. Szerintem korábban, mert 14-es volt az EA-nek a bejegyzése az EA Access-ről. De az EA Access korábban volt, mint a Game Pass. Mindegy, tehát az előző generáció vége második felében elindították a Game Pass-t. És el tudom képzelni, hogy maga a koncepció az tetszett a Microsoftnak. Tehát az Xbox, amit leadott, hogy ezt tervezzük, ebbe akarunk menni. Fasza, menjetek ebbe az irányba. Csak nem nagyon nőtt a Game Pass előfizető szám abban az ütemben, ahogyan tervezték volna, és lehet, hogy azt mondták, hogy jó, egyébként hiszünk a projektbe, mi kell hozzá? Adunk pénzparipát, fegyvert, mi kell ahhoz, hogy egy 5 éves terven belül megtérüljön a Game Pass? Igen, 17. És Phil Spencer azt mondta, hogy hát, komplett kiadók. Kiadók. Hozzáteszem, nem fejlesztők, kiadók. Kiadók. Mert fejlesztők kellenek, de annyi fejlesztő, hogy ennyire ők kiadókat is lehetnek. Egyszerűbb, tehát mennyivel egyszerűbb lepapírozni is, nem? Igen. Megveszel egy kiadót, oda tartozik, tehát a Activision Blizzardnál is mondta, hogy 17 fejlesztőcsapat. Igen, és akkor azt mondani, hogy jó, akkor ez így hajrá. És valószínűleg egyébként Excelbe elkezdték összevezetni, hogy, hogy egy fejlesztőcsapat mondjuk mennyi idő alatt tud összerakni egy Spyro Remaster minőségű játékot. Azt mondták, hát mondjuk másfél év körülbelül, ha megvannak az alapok, másfél év. Jó, akkor hány ilyen csapat kell mondjuk? 15? Jó, akkor ha 15 csinálni másfél évi, akkor mondjuk tud frissülni két havonta csak ebből a klubból, a Game Pass minőségi játékkal? Tud. Jó, akkor ezeket visszük. Mi van még? És elkezdenek szépen cselesznézni, és egyébként működik. Csak ez egy olyan gőzhenger, amire még nem volt példa a játékiparban. Igen, ugye erről beszéltünk, és sokszor szittuk a Game Pass-t, hogy elinflálja a játékokat, meg ugye kerülnek ki belőle játékok, meg hasonló dolgok, és valamilyen szinten ez nyilván igaz, de azzal, hogy most ilyen fejlesztő csapatokat, ilyen címeket húztak be, azért az én szememben is nagyot nőtt. Ez most egy szomorú így kimondani, de ezzel azért fel tudják tölteni. Tehát itt azért, itt vannak olyan csapatok, vannak olyan címek, amiket így lehet belenyomni. És mondom, a másik részre ütőkártya. És megint csak visszatérve az előző dologra, igen, szerintem kellett ez a Micronak, hogy végre ő is tudjon hatást gyakorolni az iparra, ne csak a Sony, vagy ne csak a Nintendo, hanem valamivel így rákényszerítse a feleket, és ez tehát lehet szurkolni ennek, lehet szurkolni annak, ez nekünk csak jó lesz. Mert ha lépésre kényszeríted a másik felet, abból te fogsz profitálni. Klasszikus esetben igen, de ez az eset azért kicsit szerintem színesebb, mert ugye itt egy olyan szolgáltatásról beszélünk, ahol nyomott áron kell kapnod minél több játékot. És hát ez a nyomott áron, ez a egymásra fognak rá. Egymásra igen, de alapvetően a Game Pass az arról szól, hogy lényegesen a piaci áról jutsz hozzá hatalmas méretű adatbázishoz. Jó. Bár biztos, hogy 4000 forint, de 800 játékhoz hozzájutsz, azért nem egy rossz. Jó, de lehet, hogy ők kiszámoltak, mert matematikusok, és nekik az jött ki, hogy ez majd megtérül. Szerintem nem, majd okay, megfog, de... Nem azt mondom, nem térül meg, azt mondom, hogy nyomott... Figyelj, elmondom, mitől tartok. Ezt egyébként már szerdán is mondtam, de ez hangozzon itt a reflektorban is. Én attól félek, hogy nem az lesz a cél egyébként, hogy ezek a játékok a korábbi AAA önmagukat képviseljék, hanem hogy minél gyorsabban bekerüljenek a Game Pass-be. A minél gyorsabb az nyilván egy relatív fogalom a Microsoftnál, mert ők ugye nem szeretnek nagyon a csapataiknak a nyakára ülni, de te nem látsz mondjuk egy olyan veszélyforrást ebben az egészben, hogy fontosabb az, hogy bekerüljön a játék a Game Pass-be, mint az, hogy egyébként elkészüljön. Nem azt mondom, hogy Battlefield 2042 minőségű játékokat fogunk kapni, mert azért Sok mindent lehet mondani, de ezek a címek a Game Pass-be nem szar minőségben kerülnek be, legfeljebb kicsi játékként. Viszont én azt abban egy komoly csúszó pontot látok, hogy a mostani AAA fejlesztő stúdiók vissza fognak csúszni AA minőségbe. Én azt mondom, hogy elsülhet így is, úgy is. Azt ugye mondtam neked kint is, hogy egy olyasmit látok, amivel próbálkozott a piac már ezzel sokkal korábban, csak akkor nem volt mögött egy ilyen szolgáltatás, hanem játékokként próbálták megoldani. Epizódikus megjelenés, amire egyébként jó példa a Halo Infinite. Infinite. És ez nem feltétlenül biztos, hogy rossz, mivel mennyiségi játék kerül be a Game Pass-be, amiről beszélünk, az nem feltétlenül fog minőségromláshoz vezetni, ha úgy oldják meg, hogy azt mondják, hogy figyelj, mint tudom én, Infinity Ward. Most kapsz egy tök mindegy milyen játékot, hogy folytatás, hogy lényegtelen ebből a szempontból. Ezzel úgy tervezünk, hogy ebből le kell gyártanod az elkövetkezendő két évben 4 tartalmat. Uh-huh. Valószínűleg a 4 tartalom, most ez lehet epizód, ez lehet DLC, tök mindegy, az fog kitenni egy játékot. Egy klasszikus értelemben vett AAA játékot, hosszra. Mint most, hosszra. Uh-huh. Tehát mondjuk egy 40 órás, 30-40 órás tartalmat. Mivel az egész szolgáltatásunk arra épít, hogy rengeteg mindent elérsz, és eléred gyorsan. Ezért nem biztos, hogy neked szükséged van arra, hogy mondjuk egy játékkal együttő helyett bejátszál 30-40 órát, neked elég mondjuk egy 5 óra, amit úgy elosztasz magadnak, vagy legyen 10 óra mondjuk. És akkor azt mondom, hogy van mondjuk egy éved, le kell raknod egy játékot, az legyen minőségi, nem kell hosszúnak lennie. Tehát nem kell bele rögtön mindent beleraknod, amit akarsz, legyen akkor rövidebb, de az legyen jó. Aha. Tehát az legyen jó, és akkor majd kapsz utána még 2 évet, hogy beleragd a következő tartalmadat. Én ebben látnék rációt. Tehát szerintem pont azért, mert ilyen sok dologhoz férsz hozzá, nem kell a mostani klasszikus értelemben vett AAA játékokat hosszra hozni. És ez nem degradálná őket duplá szintre, mert mondjuk a grafika megmaradhatna, a történetet lehet jót írni hozzá, a tartalmat, mondjuk grafikai tartalmat, ugye nyilván nem kell annyi egy ilyen rövidebb játékba. Nem kell rögtön belerakni az összes játékelemet, mert csúnya szóval akkor a következő kiegészítőn el lehet adni, hogy nézd, mit fejlesztettünk bele. Aha. Ez szerintem tudna működni. Tehát kicsit ez olyan, mint a Codnak a megjelenése, csak ugye a Codnál mindig próbálták ezt a AAA szintet tartani, nagyon rövid idő alatt, ilyen crunch-al, meg minden szarra, és láttuk, hova futott ki. Azt szerintem nem tud működni. Hasonló megközelítés, mint ami a Halo-nál volt, az szerintem működhet. Nem tudom, a Micro hogy gondolja. Szerintem ennek lenne több értelme. Elképzelhető, csak igazából, hogyha ez a modell létezne, akkor ennek nem kéne, hogy lássuk már valahol a nyomait? A Game Pass-nek se láttad a nyomait egy generációval ezelőtt. Hát jó, de a Game Pass azért már itt van velünk lassan, mit mondottak Sőre Junior, 2017, 5 éve. Tehát és ahhoz képest nagyot nőtt. Nagyot nőtt egyébként, igen, de azt látjuk, hogy igazából a bázisát, azt, és magamnak mondok ellen, mert pont nemrég néztem át a Game Pass-t, és ahogy kurva jó játékok vannak benne, tehát nekem nem szívügyem a Yakuza, de azért, hogy Yakuzától a harmadiktól gyakorlatilag mindegyik benne van. Az igen. Meg hogy azért a te imádott Dragon Questednek is a 11. része benne van, meg a Final Fantasy, meg nagyon sok AAA játék benne van. Azért úgy látszik, hogy ez most már az a kínálat kezd lenni, ahol nem kérdés, hogy megéri a négy az előfizetési díjat. Nekem csak annyi a kérdésem, hogy mostantól kezdve, hogy gyárthatnak ezek a stúdiók rá, hogy egyébként rá lesznek-e kényszerítve arra, hogy tényleg minőségi legyen ez a felhozatal. Elképzelhető, hogy a te narratívát fog egyébként érvényesülni, csak ugye a Game Pass-nek a szellemisége, meg azok a minták, amiket mondjuk a VOD szolgáltatókon keresztül láttunk, mondjuk, tudom, hogy nem egy az egyben vonatkoztatható rá a Game Pass-re, de inkább azt jelzi, hogy mindig legyen valami friss, mindig azt érezd, hogy az előfizetési díjadért cserébe te játékot kapsz. Nyilván nem lesz mindegyik egy Call of Duty, vagy egy Diablo, vagy egy World of Warcraft, vagy mondjuk ilyesmi, de hogy mindig valahogy friss jön az egész. Figyelj, szerintem most tudnak kivárni. Ha csak retroaktívan elkezdik csepegtetni az Activision Blizzardos címeket az elmúlt 20 évből, azzal akár elkövetkezendő 3 évre ki tudják tölteni a Game Pass-t. Fél évente beleraksz egy Diablót, vagy beleraksz egy Warcraftot, vagy beleraksz egy... És én hozzáteszem, én azzal kezdeném egyébként, hogy most, így, ahogy van, a Warcraft 3 Reforged-ot odabaszni valakinek, és szedjétek rendbe, és mehet Game Pass-re. Rendbe rakva. Azokat az ígéreteket betartva, amit ígértek alapból a Reforged-hoz. és akkor a Microsoft lenne a jóisten meg a megmentő. Ennek meg ellentmond, hogy azt mondták, hogy a felvásárolt csapatok teljes autonómiát fognak élvezni. De ez nem mond ellent neki. Attól, hogy autonómok. Hát igen, lehet, de... hogy autonóm döntésük, hogy ők rendbe akarják szedni. Vagy mehetnek is te hírét. Na mindegy. Egy picit térjünk el ettől most annyiban, hogy beszéljünk arról, hogy mi történt az egész dolog előtt. Mert ugye nyilván az Activision Blizzard botrányról rengeteget beszéltünk, és most nem térnénk vissza teljesen hozzá, de nyilván érinti a felvásárlást is, és egy picit beszéljünk Bobby Kotickról. Arról, hogy ő miket ügyködött egyébként még így a felvásárlás előtt, közben, és mi lesz a sorsa. Nagyjából ez most megkezd kikristályosodni. Ugye tudjuk, hogy a botrány alatt nagyon szar volt a megítélése az Activision Blizzardnak, nyilván ez lenyomta. Mondhatjuk. És képzeld el, olvastam ilyeneket, hogy hogy próbálták megoldani, ugye Activision Blizzardosan próbálták megoldani a dolgokat. Azt olvastam. Tehát például Bobbynak támadt ez a kurva jó ötlete, hogy ők megvennék a Kotakut, meg megvennék a PC Gamert. Mert ugye csak szarszínben tüntetik fel őket a gaming média, de ha a gaming média az övék, akkor lehet azt mondani, hogy nem is úgy van az. Ja. Nem lehet rossz PR-ot, ha nincs újság, ami írjon ilyet. Hát vagy a tiéd az újság, és akkor nem azt írja. Igen. Tehát ez egyébként állami szerveknél is jellemző szokott lenni, de igen, ez ilyen tipikus Bobby Kotickos megoldás. Másik dolog, ugye ami miatt változhatnak majd a dolgok. De bocsánat, csak ezen elég túl. Azért kicsit ízlelgessük már ezt. Tehát Bobby Kotick kitalálta, hogy azért, hogy javítson a saját és a cége PR-ján, vesz magának. Felvásárolna futó prominens online felületeket, online szaklapokat. Tehát érted? Tehát azért ezen ne lépjünk túl. Tehát nem rendbe akarod hozni a céget. Nem az a probléma, hogy gond van a cégnél, nem? Ez a sok paraszt irogat mindenféle hülyeséget rólunk. Hát rohadjanak meg. Téged nem kerestek meg? Nem most. Zsebben vagy. Mert úgy vagy tetszik mostanában mindegyik kolódjút. Ja, most milyen pozitívan beszélünk a Game Pass-ről. Ja, igen. De mindegy, úgyhogy így, azért ez egy mennyire durva, tudod, nem? Hogy dzsuva van a lakásomban, nem, mert nálad van nagyobb dzsuva. Tudod, mit kiköltöztetlek a lakásodból, bazd. Csak nehogy beszólj nekem, hogy nálad nem kupi van. Igen. Fú, bazdnek. Jött nem állt messze tőle ez. És az a durva egyébként, hogy ez a fajta mentalitás egyébként nem hasonlít nagyon sokban arra, amit a Microsoft gyakorolt az Activisionre. Az Activision gyakorolt a Blizzardra, nem? Nem, amit itt Bobby Kotick akar gyakorolni a játék újságírásra, az, hogy olyan helyzetben van, amin javítani kell, és úgy tud javítani, hogyha megveszi az ehhez szükséges konjunktúrát. Gyakorlatilag ugyanezt csinálta a Game Pass kapcsán a Microsoft is, javítani akar a Game Pass-nek a felhozatalán, megveszi az iparból az ehhez tartozó szegmenseket. Az a baj, hogy ez a mentalitás ennyire általános. Csak még mondjuk az egyiknél egy merő üzleti szempontról beszélünk, amiről lehet mondjuk vitatkozni, addig Bobby Kotick-nak ez a húzása, ez nettó ízléstelen. Nettó Bobby Kotick-os. Nettó Bobby Kotick, igen. Na és akkor hirtelen egyébként elkezdett, nyilván beszéltek ugye már a visszaélésekről, meg csomó minden másról, ezzel kapcsolatban már egyre nyíltabban beszélnek az ott dolgozók. Nyilatkozott most a szem project manager volt, mindjárt megnézem, azért van itt a cikk. Amikor mondtad, hogy OV2 projekt, és a Bobby Kotick ilyenek gondolkodik, azért picit megállt bennem a szar. Csinál egy Adelbert 2-t. Tracy Kennedy, igen, Overwatch-os producer nyilatkozta, hogy ebben mennyi a ferdítés, nem tudom. Egybevág azzal, ami történik, de nem tudom mennyi a ferdítés, mert az Overwatch-sal kapcsolatban hallottunk sok dolgot. Tehát ő azt mondta, hogy gyerekek, ti azért nem kaptátok meg még az Overwatch 2-t, és azért van Development Hell-ben az Overwatch 2, mert a Bobby Kotick odajött, lecsapott az asztalra, kiosztott mindenkinek az eredeti Overwatch-sal kapcsolatban egy csomó projektet, majd amikor az a sok projekt elkészült, ami egyébként az Overwatch 2-től vont el az embereket, ezért annak a fejlesztése nem haladt, amikor az Overwatch-os projektek elkészültek, aha, mert most jöhetne a kérdés, hogy Overwatch-os projektek, basszus, nem frissült 2 éve. akkor elvileg, mikor ezekkel elkészültek, akkor meg azt mondta, hogy az nem kell, és kibaszta őket. Tehát nem tartom teljesen kizártnak, hogy van benne valami igazság. Az, hogy ilyen szinten beleszólna a projektekbe a Bobby Kotick, amikor ő alapvetően azt nyilatkozta, hogy a gamingot azt így utálja, mint a szar, tehát hogy nem nagyon érdekli azon kívül, hogy kurva sok pénze van belőle. Ezt nem tudom, lehet, hogy most pont olyan időket élünk, amikor most a lószart is rá lehet húzni. Nyilván ezzel lenne a legkönnyebb magyarázni, tehát akkor lehetne azt mondani, hogy ja, hát csak ennyi volt, tehát akkor most ez majd a Micronál megoldódik. És nyilván ez egy nyitott kérdés, hogy a Micronak először rendbe kell majd hoznia azokat a dolgokat, amik ugye történtek az elmúlt időben. Hozzáteszem, pont most küldtek el 37 embert, meg 44-et jogerősen elítéltek zaklatás miatt, tehát azért most már látjuk, hogy zajlanak aktívan a dolgok, de ennek szerintem még a Micronak bőven, tehát bőven benne lesz, hogy még neki is kell ezzel a helyzettel valamit kezdenie. Főleg, mert az ott dolgozók sem, tehát örömmel fogadták a bejelentést, de most kicsit olyan sehogyan sának a dolgok, tehát nem tudják, hogy mi lesz a kifutása. Mindesetre ez így érdekes, hogy most akkor ezt is ráhúzták. És mondom, lehet, hogy így volt. Nekem ez így túl egyszerű magyarázatnak tűnik. Nekem van egy olyan érzésem, hogy most is szerintem ez a nyilatkozat amúgy nem később jött ki, mint amikor elkezdték szivárogtatni, hogy Bobby Kotick-nak ment a tiltás. Ez a nyilatkozat, ez most jött ki nagyjából. Akkor jó. Tudod, mi a sejtésem? El akarják vitatni Bobby Kotick-kal az összes balhét, ami a cégen belül volt. Lehet. És egyébként ezzel egybevág a következő rész, amit kiírtam, hogy ugye senki ne gondolja azt, hogy nem volt előkészítve ez a felvásárlás. Tehát, hogy azért egy ilyen szintű akvizíció, mint látjátok, még ugye másfél évig tartani is fog, de ezt elő is kell készíteni, ez nem a szerdán született meg reggel 6-kor. Többen, nem is azt mondom, hogy többen pályáztak az Activision Blizzardra, hanem Bobby, ha más nem is, de ő biztosan tudta, hogy a Micronak vannak ilyen céljai, látta az árakat, látott minden, és szerintem rohadtul tisztában volt vele, hogy ez neki mivel fog járni. Úgyhogy már azt is tudjuk, hogy megkeresett kettő céget. Ő szerette volna azt, hogyha az Activision Blizzardot valaki megveszi, ő nem szerette volna, hogy a Microsoft vegye meg. Az egyikről konkrétan tudunk, tehát az a Facebook volt. Bocsánat, a Meta. Akiket megkeresett, a másik még nem derült ki, itt Zolival találgattunk, hogy ki az, aki még akkora szereplő a piacon, hogy lenne rá pénze, és egyébként még lehetősége, vagy egybevágna valamennyivel a portfóliójával. Én az Apple-t mondtam, illetve az Amazon-t, meg azt hiszem utána felvetődött még egy. A Google, igen. De tudjuk, hogy minden helyről jött az elutasítás, tehát hogy nem, nyilván most már tudjuk, hogy nem ők vették meg, de ilyen érdekes, hogy a Bobby az így előre menekült. Tehát tudta, hogy mi jön, és akkor megpróbálta úgy alakítani, hogy neki jó legyen. Annyira előttem van, hogy Bobby oda megy mindenki, az, hogy Google nem vennétek meg, Facebook nem vennétek, egyszer csak belépfüggesz, persze, hova Bobby? A kezébe a megvenném. Jó, várjál, majd nézze. Megnézhetem én is. Mutinba a kéz. És amikor már senkinek nem kell. Na most már hagyd nézzem meg, jó van itt. Hú, ez nekem kell. Biztos? Na és akkor ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés, marad-e a helyén? És ezzel kapcsolatban nap mint nap eltérő nyilatkozatok jönnek, ami viszont szerintem ugyanoda fog kifutni. Amíg be nem fejeződik, az akvizíció marad. Ez 100%. Ez meg volt már erősítve. Viszont, hogy onnantól repülni fog, azt megint csak majd, hogy nem biztos vagyok. Még másfél évig zaklathatja a legtívis nem belüli hölgyeket, meg férfiakat. Szerintem most már ő csak meghúzza magát, és majd megpróbál minél több pénzt kimenteni. Most magát húzza? Szóval, még nem járunk 3 óránál, még légy szíves, ne kezd. Jó, abba hagytam. Tehát, hogy minden arra mutat egyébként, hogy kurvára ki fogják kutyapicsázni onnan. Záros határidőm. Nyilván záró, tehát 2023. június, de vagy 30, vagy mennyi volt ott. Rá fog férni az Activision Blizzardra egyébként egy szellőztetés, és nagyon remélem, hogy nem fog az egész ott véget érni, hogy elvitetik Bobby Kotickkal látványosan a balhét. Na, hát, ugye mondtam az előbb, hogy most már rugdossák ki az embereket, tehát én se szeretném, ha csak ő menne. Ő menjen, de egyébként igen. Igen, úgyhogy Összesítve egyébként azok az átalakulások, amiket így vizionál az ember maga előtt, és látni vél, ezek szerintem pozitívak. És én pont ezt vetettem fel, hogy ez mennyire egy ilyen korszellem, vagy ilyen, de legalábbis cyberpunk, amikor nyomást akarsz gyakorolni egy nagy vállalatra, és nem tud a munkaerő, mert leszarják, nem tud a jog, mert leszarják, még ha kifizetések mennek, akkor is alapítványon keresztül szivárogatják, mert leszarják. Egyetlen egy módja van annak, hogy Bobby Kotikot elvigyék onnan, elvágyják onnan a búspicsába, ha egy nagyobb cég veszi meg azt a céget. Mert egyébként senki más nem tud rányomást gyakorolni. Ez az, ami a cyberpunk műfajnak az egyik alapvetése, amikor vállalatok uralkodnak a mindennapjaink, de még egymás fölött is, és a jog, a kormányok, meg az egész ökoszisztéma, amit mi társadalmi, meg ilyen közigazgatási jelleggel működni vélünk, működni feltételezünk. Ez valójában nem tud ezeken a cégeken semmiféle fogást találni. Még egy ilyen teljesen... Nem is biztos, hogy akar. Tehát ebben a korszellemben, amikor azért egy zaklatásnak azért úgy következménye kéne, hogy legyen, pláne az USA-ban, ahol aztán tényleg tombol az ezzel kapcsolatos mindenféle politikai attitűd, akkor egy Bobby Kotikot nem lehet eltávolítani a pozíciójából. Hát így lehet. Így lehet. Erősebb kutya baszik. Mindig van egy nagyobb. Viszont most már tudjuk, hogy miért kutták ki kurva gyorsan a Sony-tól azt a csávot, akit pedofiliával megvádoltak, mert a végén még fogja és felvásárolja őket a Microsoft. Genyó vagyok. Az vagy. De nem tudok mit mondani. Rossz helyen keresed az ellentmondást egyébként. Másban szívesen ellentmondok neked, de végre valamiben egyetértettem. Nem szokták iratkozni egyébként, azt tudom. Na, de még van egy-két rövidebb téma, amiről beszélnénk, így a két órás felvásárlás kapcsán. Az, hogy ugye mik történtek. Tehát most beszéljünk kicsit arról, hogy azt már tudjuk, hogy hogyan reagált a Sony, de hogy miért reagált, mik történtek ezzel párhuzamosan, és hogy merre indulhat el. A hullámokról fogunk beszélni, amit keltett ez az ügy. Folytasd kérlek. A hullátról én is beszélnék. Szeretném. Azaz. Tettemre híves. Parancsolj. Szóval. Nyilván, mint minden nagyobb piaci mozgás során, itt is megmozdultak a részvények, úgy a Sony részéről, mint egyébként a többi kiadó részéről. Pontosan az alapján az elgondolás miatt, amit ti is írtatok itt a cseten, hogy ki lehet a következő, akit majd fel fognak vásárolni. De hogy kezdődött az egész? Bezuhantak a Sony részvények. A Sony részvények nem zuhantak ennyit, azt hiszem ilyen 10-13% körül, 20 milliárd dolláros esésről beszélünk. Ami egyébként azóta már visszafele elmozdult, tehát jön vissza a részvényárfolyam, de ekkorát nem estek, azt hiszem 2008 óta, akkor volt nekik egy ilyen nagy, még a Vaio laptopokkal egy ilyen nagy balhéjuk, hogy kigyulladtak a... Várjál, nem akkor volt, amikor feltörték a Sony-nak a... Nem. Én is azt hittem, hogy ott estek ekkorát, de nem, hanem ez itt valami, hiszem, több százezer laptopot kellett visszahívni. Ja. Tehát itt akkor estek ekkorát utoljára részvények. Mindenki nyugodjon a picsába, stabilizálódni fog, tehát ezeknek általában rövid távon esik sokat, úgymond sokat, ez egy 10% sok, 12 sok, ez majd szépen vissza fog mászni, illetve ezzel párhuzamosan, ugye a Ubisoft azt hiszem 10%-ot vagy 11%-ot növelkedett, a Konami, a Square Enix nem, de a többi kiadónak a részvényei egyébként megindultak fölfelé, nyilván pont az, amiatt, hogy na, akkor őket meg kiveszi meg. És akkor térjünk rá arra, beszéljünk arról, hogy hogyan tud a Sony erre az egészre reagálni. Azon kívül, amit kiírtak, és ugye bubánatos faszba küldtem őket, hogy így nem lehet. Na mindegy, tehát piacilag hogy lehet erre reagálni. És most ezt kezd el te, hogy szerinted hogy tudnának, és meg elmondom, hogy én hogy gondolom. Fú, nagyon gyorsan átadtad a stafétabotot, hogy nem sem volt felkészülni. Hú, kezdjem én. Hát, hogyha már nálam van a bot, egy bunkóság lenne visszaadni kapásba, úgyhogy kicsit még élvezem a melegét. Jó van. Figyelj. Én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudok hozzátenni mást ahhoz, amit így eddig, amit szerdán elmondtam. Figyelj, az a helyzet, hogy a Sony-nak szerintem észre kell vennie, hogy vitán felül először is szerintem kurva jó exkluzívok vannak nála. Tehát pusztán ebben a szempontból változott. Ez nem változott, be van biztosítva a helyük, ezzel nincsen gond. De hatalmasat változott a piac azóta, hogy pusztán az exkluzívok határozták meg egy konzolnak a sorsát. Tökéletes példa erre a Game Pass. a Game Pass adja el jelenleg az Xboxot. Nem a Halo, nem a Forza, a Game Pass. Ez merőben teljes váltás az eddigi modellekhez képest. Ez az egyik. A másik, hogy azt látni kell, hogy akár a PlayStation-ről, akár az Xbox-ról beszélünk, a legnagyobb eladásokat ezeken a felületeken nem az exkluzív játékok adják, hanem a multiplatform játékok. És ezen belül is nem feltétlenül a dobozos játékok, hanem az online játékok. Fortnite. Sonynál necces, mert egyébként pont a múltkor arra beszéltünk, hogy a Miles Morales úgy jobban fogyott, mint a COD. De és egészet verte az Among Us. Hozzáteszem, kipróbáltam az Among Us-t. Ez kinek jó. Meg itt értek. Na mindegy. A lényeg az, hogy itt merőben megváltozott a piaci felfogás, és a olcsó, gyorsan hozzáférhető játékok szerintem átvették a hosszadalmasan készülő, nagyon sokba kerülő játékoknak a helyét. Nem 100%-ban, de az kimutatható, hogy ez a tendencia uralkodik, és nem úgy tűnik, hogy ez záros határidőn belül meg fog változni. Ezen a területen még érdekes módon szerintem még lehetne nyitni egy új frontot egyébként. Tehát úgy, ahogyan az Xbox azt mondta, hogy akkor nem az exkluzívok minőségében fog halat viselni a konkurenciával, hanem elkezdi szépen elhappolni a AAA-t. Uh-huh. Ezt még lehetne egyáltalán tovább vinni, úgy, hogy mondjuk a nagyon-nagyon futós lágerjátékokra teszi rá valaki a kis mancsát. De ez egy későbbi történet. Itt mire gondolsz? Mondjuk a Mongusra? Például azt mondom, hogy a Mongus behúzom exkluzívra. Érdekes, hogy azt még nem húzta be senki. Például leülni a Riot-tal és azt mondani, hogy... A Riot Tencent az... Várjál, leülni akkor a Tencent-tel teljesen mindegy, és megegyezni, hogy a következő játék az PlayStation exkluzív lesz. Megkezdődhet egy ilyen szintű hadviselés is. Nagyon érdekes lenne, hogy milyen kifutással megy. De akárhogy is, ez azt mutatja, hogy a Sony-nak el kell kezdeni el vásárolni. És nem lesz elég az, hogy azokkal a játékokkal sáfárkodik, amik mondjuk majd 3-4 év múlva piacra kerülnek, mert nem fog ennyi időt adni neki a konkurencia arra, hogy lépni tudjon. És ebből a szempontból én tovább megyek annál, mint amit szerdán mondtam, hogy 3 kiadó van, akit én potens vásárlási felületnek tartok. Mert azt vizionáltam, hogy vagy a Square-re fog lecsapni a Sony, vagy a Konamira, vagy pedig a Take-Two-ra. Felírtam itt a dolgokat, hogy... Jó, de felsoroltál mindenkit. Nem mindenkit, csak itt vannak értékek is mellette, ja, és jó. Az majd... Szóval én ezt látom. Tehát én azt látom, hogy a Sony-nak most, amin el kell kezdeni gondolkodni, az, hogy kit tud fölvásárolni. Ha nem is holnap, még talán nem is idén, de jövő év elején szerintem meg kell mutatni, hogy ők milyen irányba akarnak menni, hogy tudnak-e és akarnak-e ebbe a harcba, ilyebben a formában. Ezzel szerintem egy gond van. Na. Hogy bele akarsz menni egy úgymond cica harcba, egy felvásárolási háborúba egy Microsofttal szemben? Nem tehetsz mást. De nem, tehát az egy vesztett meccs. Én nem azt mondom, hogy lehetetlennek tartom azt, hogy elkezdenek felvásárolni. Felsároltak eddig is fel, ők jellemzően inkább stúdiókat, és azok köré franchise-okat építettek, meg hasonlók, de hogy kiadó szintű felvásárlási verseny, de nem, tehát abban nem tud úgy kikerülni a Sony, hogy jól, mert egyszerűen nincs annyi pénzük. Te brendeket vásárolnál inkább fel? Nem, én két dolgot csinálnék. Egyrésztről kurvára elengedném a büszkeségemet, és amit eddig mond, tehát amiről már beszéltünk előtte, hogy ha és amennyiben elindul a Spartacus, egyrészt kilőném minél kurva gyorsabban, tehát ahogy csak tudom, én már lőném ki a piacra. Ha félkész, akkor is, menjen ki. Én biztos nem lőném ki félkészen. Jó, nem félkészen, hanem mondjuk tartalom szintűleg, tehát induljon el minél hamarabb. Bocsánat, én másra akasztanám a gondolatmenetet, mert szerintem pont most van az a helyzet, hogy amikor a Microsoftra hirtelen most az 1000 személy figyel, és ott van egy Game Pass, ami kurvára működik, a Spartacusnak úgy kéne elindulni, hogy mutassa a perspektívát, hogy mire képes. Itt nem teheti meg azt mondani, hogy úgy indul el, mint a Game Pass, mondjuk félgőzön, mert akkor egyedül volt a piacon. Nyilván annyival, tehát azt tudjuk, hogy a Spartacus egyébként tartalmazni fogja jó megközelítéssel a PlayStation Now... Tegyenek ki még egy Forbidden West trailer. A PlayStation Now tartalmat. A PlayStation Now-ban egyébként több száz játék van. Tehát az már egy nagy merítés. Megmerem kockáztatni, hogy szerintem, ha csak azokat a tartalmakat átvinnék a Spartacusba, már jóval több játékkal indítanának, mint amennyivel a Game Pass-el indult annó. És én itt tovább mennék, és visszatérnék arra, amit a pár órával ezelőtt mondtam, hogy én ezt úgy nyomnám ki, és lehet, hogy ezzel egyébként ártanék most a Forbidden Westnek, de hogy azt mondom, hogy elindítottuk a szolgáltatást, és itt van a Horizon Forbidden West, ezt most azonnal játszhatjátok, ezen a szolgáltatáson keresztül, ez most így az eladásoknak nem tenne annyira jót, viszont egy kurva nagy, tehát ez nyomatékosítaná azt, hogy hogy áll a szolgáltatáshoz a Sony. Hmm. Elengedném a picsába ezt, hogy nem rakom bele a címeket, holott én még mindig úgy, vagy úgy gondoltam, ugye, aki követ minket, az tudja, hogy én úgy gondoltam, hogy fél év csúszással fog bepakolni, tehát hogy nagyjából reflektálva azzal, hogy majd hogy jönnek a PC-s megjelenések, most már ezt nem tehetik meg, be kell rakni. Tehát azt mondom, hogy itt a Project Spartacus, most tök mindegy, hogy hívjuk, hívjuk PS Plusnak, állítólag ezen a néven fog menni. Itt a PS Plus, itt van 1000 játék, vagy 800, nem tudom, azt mondom, ilyen 800, talán annyi, annyi van benne a PS Neva. Itt van, Horizon Forbidden West rögtön, aha, és egy hónap múlva Gran Turismo itt lesz benne, és 4 hónap múlva God of War Ragnarök itt lesz benne, mert ha nem ilyen léptékkel indítják el, hanem csak elindítják, és ez egy picit felturbózott PS Plus néhány régi játékkal, meg áthallásokkal az előző generációkból, meg mit tudom én, az kurva kevés. Ez most működhet, de mit teszel vele jövőre? Addig szépen eltervezem, hogy miket fogok belepakolni. Igen, de nem tudsz minden évben ilyen léptékű fejlesztéseket csinálni, mert nincs ennyi stúdió. De nem tudnak ilyen... De nekik elég egyébként évente mondjuk 2 játékot belerakni. De nem tudnak évente 2 játékot lerakni, tehát pontosan láttuk tavaly is, hogy úgy tudtak tavaly 2 játékkal kijönni a Sony-nál, hogy az egyik az külsős fejlesztés volt, a Housemarque. Jó, de az mi most már belső. Most már belső, de hát tavaly így tudták a kettőt tartani. Idén úgy tudunk 3 játék megjelenésről, hogy a God of War, csak reméljük, hogy idén ki fog jönni. Figyelj, nem tudom. Azért nekik a backlogjuk elég nagy. Tehát azokkal fel lehet szépen tölteni, meg nyilván, tehát én azt mondom, hogy nem kell egyébként behúzni új csapatokat. Itt én megmaradnám a csapatoknál, és nem is feltétlenül akkora akvizíciókra gondolok, mint mondjuk egy Insomniac, amit egyébként azt hiszem 220 millió dollárért húztak be, hanem mondjuk ott van a Kenának a fejlesztői. Ilyen léptékű csapatokra gondolok. És hogyha hozzáveszünk azt a nézetmódváltást, ami egyébként már látszik a Sony-nál is, tehát pont ha azzal kapcsolatban, hogy a Naughty Dognál beszéltünk, hogy multit kell gyártaniuk, meg rövidebb játékokat kell gyártaniuk, az már egybevág azzal, amit én is mondtam, hogy egy szolgáltatásban már ez a mentalitás jobban működhet. Ha ugyanegy egy rövidebb játékot, egy úgymond kiherjedt játékot adsz ki önállóan megjelenve, AAA belső fejlesztőségként, az visszaüthet. Ha ezt kiadod szolgáltatáson belül, az viszont meg működhet jól. Tudom, mit ott eszembe? Pont azt mondtad, hogy a Sony feladhatná például a büszkeségét. Ja, mert fel kell neki, tehát most már nem ott tartunk, hogy fel kellene. Igen. Viszont van egy ötletem. Szerintem egyébként átvehetnék például az EA Access, nem, EA Play-nek a modelljét, a fizetős modelljét. Hogy azt mondják, hogy kétféle előfizetés van. Van egy alap előfizetés, ez mondjuk lehetne a PlayStation Plusnak az árszabása, és azt mondanák, hogy minden létező megjelenő játékunk, legyen mondjuk a Horizon Forbidden West, az első 2 órát játszhatod. Az előfizetési díjért cserébe, és van egy bővített hozzáférés, akkor viszont, aki mondjuk a nagyobb összeget fizeti, az meg hozzáfér ezekhez a játékokhoz. Egy parcellázva lesz egyébként, így is tudjuk, hogy 3 szintje lesz. Ez izgalmas lenne, mert igazából szolgáltatással azokra csapna le a Sony, akik amúgy sem akarnának teljes árat fizetni ezekért a játékokért. Tehát igazából a piacról szerintem nem veszítene számottevően embert, de vesztene. Vesztene, mert a Micronál is meglátszott ez az eladásokon. Figyelj! Az világosan látszik, hogy ez a mostani harc, ez a szolgáltatások szintjén fog eldőrni. Hosszú távon mindenképpen. Nem pedig a polcokon. A Sony-nak ebben az irányba kell valahogyan előre mennie, még akkor is, hogyha ez fáj. Azért nehéz, és erről beszéltünk korábban, mert nem lehet megítélni azt, hogy egyébként ez egy megtérülő üzlete. Egy 2000 milliárdos cég megengedheti, hogy játszódozik a Game Pass-szel, és elkezd kipróbálni egy szolgáltatást. PlayStation nem, el kell tartani a Igen, a PlayStationnek ki kell termelnie ezt az összeget, és kurvára nem biztos, hogy ez a szolgáltatás egyébként működőképes, arra viszont tökéletes lesz a Game Pass, hogyha belehajszolják ebbe a Sony-t. Igen, és ez nem fog megtérülni a Sony-nak, az magával viheti a PlayStation. Megtérül, nem térül, ez érdekes dolog. Én szerintem meg tudják csinálni olyanra, hogy megtérüljön egyébként. ha más nem, muszáj lesz. De olyan szinten megtérülhet nekik, hogy nyilván árversenynek kell lennie, és egyébként lehet, hogy még, sőt valószínűleg drágább lesz egyébként a pont emiatt, amit te mondtál, a Sony szolgáltatása. Még akkor is drágább lesz, egyébként nem tudnak annyi mindent belerakni. Náluk, ami miatt ez működhet, az a hatalmas nagy felhasználói bázisuk. Tehát, hogyha el tudják pöccinteni viszonylag gyorsan azt a, mondok valamit, 140 millió, vagy legalább annak a felét. Ha csak a felét, tehát mondjuk a PS4, PS5 felhasználók felét be tudják lőni egy ilyen szolgáltatásra, az mondjuk 70 millió ember, vagy 80 millió ember, az a majdnem háromszorosan mostani Game Pass előfizetőknek. Azzal azért könnyebb megtéríteni. Hát akkor tudnánk, hogy mekkora erre mondjuk a hajlandóság a PlayStation-esök körében, ha tudnánk mekkora a PlayStation Plus bázis. Meg akkor tudnánk, hogy mennyire hajlandók előfizetni ott. Bár ez megint egy nagyon gyanús merítés, mert nem ugyanaz előfizetni mondjuk a PlayStation Plus-ra, meg előfizetni mondjuk egy olyan szolgáltatástól van egy 300 játékos library. De hogyha azt nézed, hogy nagyon sokan egyébként hajlandóak kifizetni a PS Plus-t is, ami multiplayerért fizetsz, meg néhány játékért, és jó játékok ezek, meg minden, nyilván nem egy Game Pass jellegű szolgáltatás, de hogyha azt veszed, hogy ahhoz még egy kicsit hozzá kell tenned, vagy mondjuk csak, vagy lehet akár a kétszeresét is. Tehát még 4-5000 forint, az most 2700 forint talán a havi PS Plus, akkor azt szerintem átmenne. Mert akkor játszhatnám mindig a legújabb játékokkal. Tehát, hogy szerintem gyorsan át tudnák vinni a saját felhasználóikat. Főleg addig, amíg nem mindenkinek van PS5 a nappaliában, hanem hozzáférsz a teljes PS4-et. Tehát az például nem kerül sok baszoninak, hogy elérhetővé tegye a PS4-es játékoknak tömkelegét. Azt ő már nem realizál belőle annyira eladást. Viszont PS4-es felhasználóban meg kurva sok van. És nyilván az évek alatt megveszegették az emberek a játékokat, de azért biztos van még olyan cím, ami nincs meg, és szívesen játszanál vele, ott lenne havi 4000 forintért. És ők vannak ugye többen. Tehát ott még mindig az a réteg több, és még sokáig valószínűleg az is lesz. Ugye tudjuk, hogy a Sony nem hogy befejezte, hanem meghosszabbította a PlayStation 4-nek a gyártását. Egyébként a PlayStation Plus Collection-t azt elindították a generáció elejével. Tehát el tudom képzelni, hogy az a library, és abban nem csak PlayStation címek vannak, hanem betem van az Arkham-nek, meg a többi. Igen, és ugye volt az elején, hogy az csak PS5-ön elérhető, aztán hogy nem úgy alakult, hogyha ott behúzod, akkor PlayStation 4-en is játszható. El tudom képzelni, hogy azt hirtelen be fogják jelenteni, hogy hát eddig volt bennem, mit tudom, 16 játék, most adóban benne 216 játék. És akkor az lesz a szolgáltatás. Nem tudom, tehát itt sok mindent lehetne csinálni, az biztos, hogy amit te is mondtál, igazából ugyanarra beszélünk szerintem, hogy vásárolnia kell a Sony-nak valamit. Tehát valahogy mutatnia kell. Stúdiókat szerintem. Én mondjuk kiadóra tippelek, de a kiadó alatt stúdiók van, tehát a végelemében stúdiók. Akkor menjünk bele ebbe is, mert nyilván ez is mindenki erről beszél, hogy mit fog megvenni a Sony. Csak hogy nyílt lapokkal játszunk, akkor nézzük meg, hogy mi van a piacon. Mondom, én nem gondolom, Zoli úgy gondolja, de akkor... Tehát induljunk el onnan, hogy ugye 69 milliárd dollárra vették meg az Activision-t, most megnézzük, kik vannak még a piacon, mennyibe kerülnek, és írd és mondd, tegyétek hozzá, hogy a Sony nagyjából 150 milliárdot ér, nem ennyiből gazdálkozik, ennyit ér. Ennek egy része a PlayStation, tehát, hogy ő még kisebb összegből gazdálkodik, és tudjuk, hogy azért náluk nem voltak egy milliárd dollár, én nem emlékszem, hogy lett volna akár egy milliárd dolláros beruházás, voltak több száz milliósok, abból több is, na de mindegy, nézzük, mi van a piacon. És akkor menjünk szerintem a... Nem, akkor láttam 300 év paprikát. Gondoltam, hogy erre fogod kihozni. Meg sem lepődök. Tehát mire van a legkevesebb esély? Nyilván arra, ami a legtöbbe kerül, Electronic Arts, mostani értéken 38 milliárd. Tehát, az Electronic Arts? Igen. Tehát nagyjából nem teljesen fele az Activision Blizzardnak, de közel. Az a FIFA-val. Jó, de ha viszont úgy nézed, hogy igen, az EA Sports szarja a pénzt. Mert a szarja. Tehát azért... Szarja. Szóval szarja. Fogja és szarja. De az EA Sportson kívül... Van olyan dolog az Electronic Arts-nál, ami olyan nagyon kurvára jövedelmező lenne? Az Apex. Az Apex, oké. Okay. Úgy, hogy az Apex nem piacvezető, mondjuk a COD-hoz képest jóval el van maradva. Biztos, hogy jól jön, tehát jól megy az Apex. Ez aktuális egyébként? Aktuális, igen. Aha. Jó, mert most már nincs. Tehát majd fogunk beszélni arról, hogy milyen faszán sikerült leamortizálni az egyik vezető brandjüket. Igen. Beszéltünk róla, tehát igen, tehát a Battlefieldet ide venni, az egyik legnagyobb franchise-uk, az nem hiszem, hogy szarja a pénzt, az inkább csak viszi. Sőt, olyannyira, hogy szerintem akkor bele is mehetünk, nem? Nem. Akkor nem megyünk bele. Majd utána bele. Majd legyen, odébb lesz. Izguljatok csak, izguljatok. Jó, felizgathatna valakit ez a téma. Na, tehát, hogy igen, ha belegondolsz, nem látok olyan játékokat az Electronic Arts-nál, ami miatt a Sony-nak, ha lenne ennyi pénze, és valószínűleg ennyi kurvára nincs, mert ez a saját értéküknek, amit tudom én, 20-30%-a, a Sony-é, nem a PlayStation-é, nem érné meg nekik. Lehet, hogy hosszú távon behozna nekik annyit az EA Sports, de ha gondold el, hogyha kurványáznak amiatt, hogy mondjuk a COD nem lesz multiplatform, akkor szerinted, ha a FIFA nem lesz multiplatform, azért menni fog a botozás. Márpedig, ha a Sony behúzná, akkor tuti, hogy ezt csinálnám. Tehát, hogy akkor ott kurva gyorsan vissza kell termelni a pénzt, akkor én exkluzívá tenném a FIFA-t. Kurva genye lépés lenne, de így térülne meg szerintem. Hosszú távon. Azt is el tudom képzelni egyébként, és ez a modell érhet az Activision Blizzardos merge-re, hogy csak a Call of Duty-t tartod meg multiplatformnak, minden más meg behúz az exkluzívnak, és gyakorlatilag a multiba kint marad valami, példanélküli lenne, de nem. Működhet. Miért lenne? A Bethesdánál is azt mondták, hogy hát egy néhány megjelenésen kívül minden multiplatform lesz, aztán igazából azon kívül, hogy a Deathloop meg a hogy hívják, a Ghostwire Tokyo, amire volt szerződés, azt megtartották, a Starfield már nem lesz. Engem támaszt a szalát, tehát nincs példa arra, hogy multiplatformnak kint hagynak mutira dologot, mert az maradt exkluzív, hogy ja, a szerződés. Igen. Hát és... a mutira megtartja. De Warzone lesz szerintem ilyen. Szerintem is egyébként. Majd meglátjuk, hogy mit... De ez sokkoló, hogy csak 38 milliárdot ér az Activision. Akkor nem, az Electronic Arts. Az Electronic Arts. Akkor szóval nyisd fel kérlek a szemlélet, hogy a többire mi a helyzet. Menjünk lefelé. Ne húzd az időt, mondjuk kérlek. Take Two, ahol szerintem megint csak az van, hogy a Rockstar ér valamit, a többi meg ilyen van, de minek kategória. Úgyhogy a Take-Two úgy ért 18 milliárdot, hogy ebben nem tudom, hogy benne van-e már a Zynga, mert a Zynga önmagában ért 10 milliárdot, tehát az szerintem még ez hozzácsapódik. Csak a Zynga megint nem tehát tud pénzt termelni, de a Sony portfóliójában annyira nem illeszthető be, hogy nagyon. Hát pénzügyi szempontból kicsit kileng a Zynga, de hát igazából... Tudtam. Valami jön. Mondja. Rendben. Tehát ott megint az van, hogy egy franchise-on náluk szerintem, ami ér valamit, az a GTA, de a GTA most megint nem olyan helyzetben van, hogy olyan kurvára megérné mondjuk csak emiatt 18, vagy hogyha hozzáveszünk az ingát, akkor 30 milliárd dollárt kicsenget. Most mennyi ez 30 milliárd dollár? 18-at ér a Take-Two, de mondom, szerintem ebben még nem volt, tehát ez még az Zynga akvizíció előtti ára, tehát ott még nincs hozzácsapva az. Ez is sok. Egy GTA-ért. Valamivel kevesebbet ér akkor, mint az Electronic Arts. Hát fele annyit. Most már nem. Én azért tartom reálisnak egyébként, hogy a Sony erre rárepüljön, mondom még akár úgy is, hogy cégszinten mondjuk kölcsön vagy hitelt vesz fel egy ilyen felvásárlásra, mert ott van a GTA. A GTA az egy fix brand, az egy biztos pont, és emlékezzünk, hogy a Noah GTA-ra vett fel exkluzivitást, ha jól emlékszem, az Xbox, a 4-re. Azt hiszem az exkluzív. Ja, meg tudta venni a legszarabbat. Egyébként nem volt az annyira rossz, de az csak valami időleges exkluzív. Tehát fél év, arra jött először, vagy fél évig azon volt, csak elérhető. Igen, tehát vagy az konzol exkluzív, tehát hogy az jött PS-re is. Az jött utána szerintem PlayStation-re is, csak az volt az első olyan GTA, ami nem PlayStation-on jelent meg talán először, hanem Xbox-on. Valami ilyesmi díl volt. Tehát magára is tetováltatta az űrge a GTA logót. Figyelj, én ezt egy logikus lépésnek tartanám, ha és amennyiben a felvásárlás lényege az, hogy egy olyan franchise kerüljön a Sonyhoz, ami mondjuk hasonló fajsúlyú, mint a Call of Duty. Ez egy játék, Zoli. Tudom. Egy játék, de a Call of Duty... A GTA 5 az, hogy kurva nagyot nőtt, és lehet, hogy ez a lépték, ez magába fogja húzni a kanyarban lévő GTA 6-ot is. Nem tudni, de exkluzív címnek szerintem kurvára nem rossz, és tegyük hozzá, hogy a GTA 6 mellett azért a GTA 5 community-t is megnyerni magadnak, az nem, bár nem, mert hogyha a Microsoft nem baszhat ki a meglevő community-vel a PS5-ösöknél, akkor valószínűleg a Sony sem baszhat ki az Xbox-os GTA community-vel, úgyhogy valószínűleg a GTA 5 felvásárlással ilyen témformán nem nyernének az égvilágon semmit, de a GTA 6-ra már rá tudnának fordulni, szempont lehet. A másik, hogy ott van náluk a Bioshock, ami egy narratív játék, jól mutatna a Sony-nak a portfóliójában, és nem mellesleg behúznák a Farmville-t. Nem tudom, a Sony-nak van-e említésre méltó mobiljátéka, de mivel a pénzt ők sem vetik meg, el tudom képzelni, hogy ez szempont lehet, és egyébként, hogyha ezt a csomagot így vizsgálod, egyébként nem olyan sok érte ez a 30 milliárd, legalábbis 70 milliárdos, 69 milliárdos Activision Blizzard-hoz. Ja, csak nem mindegy, hogy 150 milliárdból, és mondom, ezt most ilyen feltételes mondom, veszed el ezt a 30-at, úgyhogy egyébként a Sony-nak sok... Tehát nem azt mondom, hogy csak a PlayStation tartja el, de az egyik olyan ágazata, ami nagyon kell neki, hogy jól menjen ahhoz, hogy ne hasaljanak be. Én ezt még mindig nagyon soknak tartom. Egy címér. Egy olyan címér, aminek a felhasználók 60%-a vagy 70%-a így is a te platformodon játszik. De pont azt mondjuk, hogy az Activision Blizzardot is egy címért vásárolta fel gyakorlatilag a Microsoft. Jó, csak a Microsoftnak van mit nyernie. Tehát nem mindegy, hogy egy 20-30-40 milliós community-be tudsz bevonni még 150 millió embert, abból tudsz elvenni, vagy egy 150 milliós community mellé tudsz hozzácsatolni 20 millió embert, aki más platformon van. Érted? Igen, de itt nem ez az önmagában az érdekesebb, ugye, hogy neki egy szolgáltatást kell idővel eladnia. És kellene fognak a húzó címek, amik hozzá fogják kötni az embereket, mert az, akit mondjuk érdekel a mondjuk a Horizon Forbidden West, vagy a God of War, nem biztos, hogy ez erre a szolgáltatásra rá fog repülni, míg mondjuk, hogyha behoznak izgalmas címeket, amivel folyamatosan frissen tartják ezt a szolgáltatást, az mondjuk izgalmas lehet. Lehet, hogy totálisan fordítva ülök a lovon, benne van a pakliban, de én inkább azt látom, hogy a szolgáltatás felduzzaszt. Nekik majd szinte ugyanúgy kvótát kell mutatniuk idővel, mint ahogyan a Game Pass-nek. És kelleni fognak a játékok, és még inkább kelleni fognak a stúdiók. És hozzáteszem egyébként, a Sony lehet, hogy egészséges lenne, hogyha ráülne a Rockstarnak a fejére, mert ők se szeretnek nagyon dolgozni. Na, ezt akartam mondani, tehát hogy a Take-Two-nak meg a Rockstarnak nincsen most olyan nagyon jó PR-ja, meg tudjuk, hogy a GTA 6 development hell-ben van, és hogy a Rockstar így a Red Dead 2-n kívül nem igazán rakott le semmit a előző generációba, és azért, ha bevásárolsz 18-30 milliárd dollárért, akkor nem XCOM-ok fogják visszahozni neked a pénzt. És mondom, ezzel annyit érsz el, hogy benn tartod a meglévő ember, tehát a meglévő előfizetőidet megtartod. Tulajdonképpen egyébként ilyen szempontból nagyon nincsen olyan játék még egy, mint a Call of Duty, ami egy ekkora tömeget tudna megszólítani. Hát a GTA lehetne a ilyen, csak szerintem ugye azzal ellentétben, hogy a kód valamilyen szinten megújul folyamatosan. A GTA 5-nek hiába rohadt nagy siker, hiába még sokáig az lesz, előbb-utóbb elérnek a végére. Tehát lesz egy, ha más nem, amikor kijön a GTA 6, ha kijön, meg ahogy kijön. Ez a community, ez majd oda át fog menni. Tehát, hogy de jelenleg ez még nem látszik. Csúszik a GTA Next Gen frissítés. Azzal meg se lepődök. Lehetséges, hogy amikor ki fog jönni, akkor az egy bejelentés. Van erre szükség egyébként? Attól függ, hogy mi van akarják csomagkal. Be fogják jelenteni. Bocsánat, azt mondja, ki a faszom várt eddig, hogy megvegye a GTA 5-öt? De lehet, hogy megjelenésre egy időben bejelentik a fúziót. Mert akkor ennyi erővel gondold el azt az embert, aki nem veszem meg PS3-ra a GTA 5-öt, mert PS4-re veszem meg, mert majd ott jön a patch, jobban fog futni. Nem veszem meg PS4-re, mert PS5-re majd jön a patch 10 év múlva, jobban fog futni. Akkor szerintem ők ne vegyék meg, mert szerintem PlayStation 6-on még királyabb lesz a GTA 5. Rögsz rajta. Aztán majd mikor arról beszélünk, hogy mikor jön rá a next gen patch, akkor majd nem fogsz. Szerintem ezek a next gen patch-ek is olyanok, hogy egyébként amióta mondják ezt a next gen patch-et, azok a játékok, amikkel kapcsolatban ezt hírbe hozták, hogy jön a next gen patch, azok megkapták a next gen patch-et, csak úgy kérdezem, mert hogy például a Witcher nem, a Cyberpunk nem, a miről beszéltünk most, a GTA nem. Tehát, de például olyan játékok, mint a Guardians of Galaxy, ahol be sem volt ígérve, ők megkapták. Egy ray tracing addont. Nem, meg javítottak a frame time-okon is. Helyes. Stabil 60 FPS-sel, meg mit tudom ilyen. Na mindegy, lépjünk tovább, tehát szerintem Take-Two nem. Bandai. Bandai megint az a baj. Ki hogy faszt érdekel a Bandai? Bandai egyébként kurva sok mindenkit érdekel, mert nem kell ér kevesebbet, mint a Take-Two. A Bandai-nál ami érdekes lehet, ezek a From Software játékok, de egyébként a From Software játékok, mert ugye a kiadási joggal úgy vannak, hogy a Sony-nál ott van a Bloodborne, azoknak a, vagy annak a jogaival rendelkezik egyébként, meg a Demon's Souls, a Dark Souls-okkal nem, meg a Sekiroval, meg ezekkel nem, az a Bandai nem van. De azon kívül így nem tudom. Tehát tartozik oda még nagyon sok úgymond réteg játék. Tipikusan például a Dragon Ball játékok mind ott vannak. De megint, 15 milliárd dollár a Bandai Namco, sok. Én még mindig úgy érzem, hogy Sony léptékkel nagyon sok. Ez talán az utolsó olyan kiadó, aminél meg azt mondom, hogy nem valószínűsítem a Sony akvizíciót. Aztán majd beszélünk mindjárt olyanokról, ahol lehetségesnek tartom, mert olyan áron mennek. Uh-huh. Amiből lesz olyan is, amit már régóta mondunk, hogy már meg kéne venni. Én annyiból tartom racionálisnak a Bandai lépést. Ja, tényleg a Sekiro az Activision-nél volt. De a jogokkal nem rendelkeztek. Csak ők adták ki. Én annyiból tartom jogosnak ezt, hogy amit te is mondtál, hogy ott vannak a From Software-es játékok, és van áthallás ugye a Demon's Souls, meg a Dark Souls játékok között, és így gyakorlatilag ez a Souls-like stílus teljes egészében a Sony-nak a berkeibe tartozna. Ezzel együtt én nem tudom, valahogy nekem a Bandai az mindig egy ilyen, kicsit olyan cég volt, mint a Sega, ami, Japán. Aminek így megvannak a maga villanásai, de egyébként én nagyon erős túlzásnak tartom, hogy egy Bandai annyit érjen, mint egy Take-Two, akinél azért ott van egy GTA. De csak az van. Oké, de a Bandai-nál nem tudsz mutatni még egy olyan játékot, ami akár csak mondjuk annyit, olyan erős lenne mondjuk, mint egy, nem is kell a GTA-t mondani, mint egy Red Dead Redemption, vagy mondjuk... Hát azért az a... Vagy nem is tudom, tehát... Nem tudom, utána fogok nézni egyébként, hogy milyen címek vannak a Bandai-nál, de az biztos, hogy szerintem stúdióban több van nekik, és kiadott játékból meg szerintem sokkal-sokkal több. Tehát lehet, hogy így jön össze. A japán piacra például kurva sok mindent adnak ki. De mondjuk ott bármit el lehet adni. Hát, de ott mennek is a dolgok. Mindenki azt hiszi, hogy ezek, az egy kis piacról beszélünk, de nem. Én tudom, hogy mindent el lehet, a Pokémon őrület az ott csírázik, úgyhogy ahol el lehet adni a Pokémont, ott bármit el lehet adni. Na, és akkor térjünk át azokra a stúdiókra, kiadókra, amik reálisabb célpont lehetnek olyan szempontból, hogy ha az árát nézzük. Megint legnagyobb, talán legkisebb megyünk, Ubisoft 7 milliárd dollár. Ubisoft 10-szer ennyiért vették meg, bazd meg a Activision. Igen, csak most mi az a Ubisoft franchise, amit jó szívvel behúznál Sony exkluzívnak? Aminek még van annyi... Az Immortals Phoenix Rising-ot. Az nem volt egy rossz játék. A Splinter Cell-t. A Splinter Cell-t, oké. Okay. Lenne is rá stúdiód, amivel ezt fel tudnád futtatni. Na, ez én initiatív. Ja nem, azért a Sony-ról beszélünk. Hát nem tudom, még talán azért beilleszthető. A Far Cry-t ki lehetne kupálni. Az Assassin's Creed-et is. Na, megnézed, egyébként a Sony-nál szerintem hamarabb állítanak rá egy stúdiót egy új franchise-ra, mint hogy megfuttassák 8-szor. Tehát az, hogy az Uncharted 4 részt élt meg, az viszonylag ritka. Jó, talán a Ratchet & Clank kivétel, mert az most már generációk óta megjelenik, de azt ilyen B-dupla-A fejlesztésként kezelik az Insomniacon belül is. De most melyik Sony stúdiónak adnál egy FPS-t? Na, erről majd beszélünk egyébként. Ja, jó. De... Ja, nem tudom. Én nem tudnám beilleszteni a Ubisoftot, pedig egyébként nagyon sok olyan franchise van, amihez ugye például a Ubisoft nem nyúl, és ott van náluk. Rayman. Heroes. És most nem a Heroes of Might and Magic-re gondolok olyan szinten, mert azt nyilván nehezebb átültetni konzolra, de mondjuk egy Dark Messiah folytatás. Olyan. Vagy a Might and Magic széria, tehát az RPG, vagy egy Rayman adná magát. Nem nagyon van platformer játék PlayStation-re. Semmire sincs. Nem az, hogy elvesztették, már régóta nem az övék volt, de mostantól integethetnek Spyro-nak, meg a Crash-nek jó messziről, mert a Micro-hoz kerültek. Úgyhogy lenne ott franchise. Egyébként meglepő mondom, pont nem azok, amiket fejleszt a Ubisoft, hanem ami csak náluk van. Most igaz. Érdekességet. Ugye itt van az Assassin's Creed. Ezen elegánsan túllépünk, pedig hogyha a Ubisoft értékét vizsgáljuk, akkor azért megkerülhetetlen az Assassin's Creed. És beilleszthető szolgáltatásba Assassin's Creed Infinite miatt. Ja, igen. És azért azt tegyük hozzá, hogy az összes Ubisoft játék közül az Assassin's Creed lenne az, ami a legkönnyebben beilleszthető lenne a Sony-nak a repertoáriába. TPS Open World játék. Gyakorlatilag... Story-driven volt egyszer. Igen. Tehát gyakorlatilag az összes Sony stúdió, aki mondjuk komolyabb játékot csinál, TPS Open World játékban gondolkodik és azzal dolgozik. Igen, igen, igen. Tehát gond nélkül át lehetne kúrni valakire, hogy tessék, akkor csináljátok ezt, és a Sucker Punch úgyis ráér. Nem, mert itt most csücsökettőznek. Tudom. Nem tudom eléggé kidomborítani a szarkazmust a hangomba. Nem, mert egybe fort veled a szarkazmus, nem tudom elkülöníteni. Kösz. Úgyhogy ebből a szempontból egyébként működhet, megmondom őszintén, hogy az a fajta tudatosság, ami a Sony falain belül azért átjárja azokat a játékokat, az lehet jót tenne az Assassin's Creednek, mert nem csapongan egy jobbra-balra a minőség, pontosan inkább fel, inkább le. Úgyhogy én megnéznék egy Assassin's Creed-et, ami a PlayStation Divisiótól kerül ki. De nem tartom valószínűleg, hogy a Sony felvásárolja a Ubisoftot. Ettől függetlenül, hogyha megtörténne, 7 milliárd dollárt szerintem még elő tudna valahonnan vasalni. Azt mondom, hogy ez már az a kategória, amit már szerintem ki tudna a Sony is fizetni, ha nagyon arról lenne szó. Menjünk lejjebb. Ez egy érdekes dolog, de az 6 milliárd dollár Konami. Na most a Konamiról tudni kell, hogy... Bocsánat, értitek? 6 milliárd a Konami, 7 milliárd a Ubisoft. Igen. Úgyhogy a Konami nem adott ki... pontosítok, most jött ki egy Yu-Gi-Oh játékuk, és egyébként kurva jól fogy. Igen. Aha. Ebb lófasz kell te csinálni, az is veszik. De tudni kell róluk, hogy egyébként a Konami bevételeinek még ugyanazt hiszem a 40 vagy 50 százalékát még mindig a játékok hozzák, de hogy ők kurvára nem fejlesztenek semmit, és olyan jogokon ülnek egyébként, ami tök jó lenne, csak emiatt megvenni a pacsinkós Konamit, aminek a másik fele viszont nem is gaming tartalommal foglalkozik, hanem fassággal. Hát igen. A viszömszögünkből. És milyen jól meg lehet élni belőle, de próbál az ember értelmes dolgokat csinálni, és közben a fasságot. Csak is. Pontosan a Konaminál azt látom, hogy a Konamiért kiadni 6 milliárd dollárt valószínűleg ki tudna a Sony. Miért nem csinálna ezt meg? Mert az, a Konami nagy részére neki nincs szüksége. Neki kell abból a Metal Gear, meg kell neki a Silent Hill. És másonnan nem kell. Szerintem. A PES. Aztán persze, azt szívesen átörökíteni. A fél bármelyik Open World csapat tud egy stadion csinálni. Uh-huh. Tehát azt előbb valószínűsíteném, hogy valamilyen dillel elhozzák onnan annak a két játéknak a jogát, mint hogy csak emiatt megvegyek a Konamit, mert viszont csak emiatt lenne érdemes megvenni a Konamit, mert szerintem pár Legacy címen kívül nagyon náluk már úgy nincs semmi. Meg nem is dolgoznak nagyon semmi. Az összes felvetés körül, tehát én ennek örülnék a legjobban. Mármint, hogy nem egy komplet felvásárlásnak van? De komplet, tehát hogy azt mondani, hogy kerüljön akkor oda a Konami, most azt érdekel, menjen oda az egész, most 7 milliárd dollárt. Ha őszintén szólva, hogyha a piac egyik legnagyobb platform holderének, egy legnagyobb szereplőjének, a Sony-nak nincsen 7 milliárd dollárja egy kiadót fölvásárolni, 6 milliárd dollárja egy kiadót fölvásárolni, akkor bocsánat, de akkor hagyja a picsába az egészet. Azt mondtam, ennyi van azért. Tehát ennek így mennie kell. És nem azt mondom, hogy ezt el kell tapsolni azonnal a Konamira, de... Őszintén szóval szerintem annak azért lenne hírértéke, hogy ha azt mondanák, hogy Kojimádok, hogy magunkhoz csapjuk, és akkor mostantól dolgozhatsz tovább a Metal Gear-en, ha gondolod, vagy a Silent Hill-en, de valamelyiken elkezdesz dolgozni, és akkor hajrá. Én a közelében nem engedném. Ha be is húznák Konamit, vagy ezeket a franchise-okat a Sony, én nem engedném Kojimát a közelébe. Most nagyon sokan utálni fogtok érte, szerintem ő már nem tudna összerakni egy olyan játékot. Nem is biztos, hogy akar. Metal Gear szerintem... Ha ő nem tudja, akkor nem tudom, ki tudna összerakni, mert egy tök új megközelítés kell. Az lehetne, hogyha mondjuk nem ennyire azt mondjuk egy komplex történet, hanem mondjuk ebben az univerzumban el akarom mondani egy kurvára ettől eltérő dolgot. Én el tudnám képzelni mondjuk, hogy rábízzák. Tudod mit? Bízzák rá Neil Druckmannre. Nem. Én tudtam, hogy ezzel kitriggerellek. Neil Druckmannre, az meg egy lyukaskoton nem bíznék. Tehát... Jó, de te senki sem bíznál lyukaskoton. Mert abba is belemagyaráz olyanokat, hogy nem. Neil Druckmannre ne bízzanak semmit. De, bízzák rá egész nyugodtan. És tudod mit? story-driven, elmond egy mély érzelmes történetet, lesz benne akciószekvencia, lesz benne lopakodás, kiteszik egy ilyen semi-open world akármibe, még politikát is vihet bele, de mondjuk globál politikát vagy akármit, és kezdjen el valamit csinálni belőle. Én kurva kíváncsi lennék, hogy ő milyen történetet tudna elmondani a Metal Gear univerzumban, valami személyeset. Ott van a... Ki vezette az Uncharted Projectet, akit ennél talán Naughty Dogtól a Choice-i? Amy Hennig. Na, neki ott van a stúdiója, aki most már együtt dolgozik a Sony-val, neki előbb odaadnám. Amy Henniget nem véletlenül küldték el a francba, tőlem Amy Hennig hány játékot tett le az asztalra, mióta eljött a Naughty Dogtól? Hát, az, ne haragudj, de szerintem nem rajta múlt, hogy az Electronic Arts bekaszálta. Azért az elég beszédes, amikor elmész mondjuk az Electronic Arts-hoz, és még a, ki az, a Jade Raymond előtt tud jegyezni játékot, mint te Amy Hennigként. Jó, és látjuk, hogy abban az időszakban, amikor egyébként pont bekaszálták, ugye a, melyik a 13-13 tartozott hozzá, azt hiszem, Star Wars 13-13, vagy pedig, nem a másik projekt. Az elég beszédes, az egyetlen Star Wars játék volt, amit bedöntöttek még a fejlesztés időszakában. Abba az időszakban az ilyen nem tudott értelmes játékot kiadni. De az Amy Hennig már akkor is a játékipari jéghegyeként funkció. Jó, de szerinted meg a izének kéne adni ezt a Neil Druckmann. Én odaadnám, mert ő legalább tudom, hogy mer bátor üzenettel, és az egyetlen figura, aki mondjuk egy politikai üzenetet felmer vállalni a játékiparban. Én odaadnám. Figyelj, most mi veszteni valóval? Erre nincs szükség. Akkor a Metal Gear-ben, de? Tudod mit, én odaadnám a Micronnak a Naughty Dogot, ha vinnék a Neil Druckmannt is. Jó, de te nem bírod a csávó. Én utálom az Neil Druckmannt. Szerintem, ha nincs olyan ember még, aki a Naughty Dognak ennyit ártott volna, mint a Neil Druckmann az elmúlt pár évben, de ez az én önálló véleményem. Na mindegy. Ne fogd vissza. Jó. Lépjünk tovább a Konamin, és menjünk rá arra, amit én már régen is hangsúlyoztam, hogy szerintem ebben láttam a lehetőséget, és szerintem erre van a legnagyobb esély is. Ez pedig 5,6 milliárd dollár Square Enix. És ez ma ér annyit, szerintem holnapra már ennyit se fog érni, mert a Square Enixnél aktívan tevékenykednek rajta, hogy egyre másra szarabb, de egyre szarabb legyen a cég, és mert így zuhan az értéke. Csomó címük már így is Sony exkluzív, lehíreztük többször, hogy sok, az is fog maradni. És ilyen fosozatos szarokat adnak ki, mint a Babylon's Fall, meg a Forspoken, egyik szarabb, mint a másik, és már így a trailerből látszik, tehát így trailerről trailerre jobban esik a minősége, mint a Ubinál, amikor a Division bemutatók jöttek, és így az is így zuhan, mint a szar. Látszik, hogy a Sony-nak van bizalma a Square Enix felé. Nem, ha megnézed, a Sony, most a Forspoken nem veszem ide, mert azért nem akarok belállni a Forspokenbe, mert az előzetesek alapján nekem annyira nem tetszett, viszont nekem a Guardians of Galaxy se tetszett, és az is Square Enix volt, és ott az nagyon máshogy lett. Tehát az egy nagyon jó játék lett. Ellenben viszont, amit jól csinálsz, hogy Dragon Quest-be tolnak pénz exkluzivitás szempontjából, a Final Fantasy-ba tolnak pénzt exkluzivitás szempontjából, az olyan franchise-okba tolnak pénzt, ami viszont azért úgy stabilan, úgy jól megy. De a Dragon Quest van Game Pass-ben is. Tudom, sőt a Switch port van vissza, de na én pont ezért, vegyetek meg a Square Enix-et, nem akarom többet azt látni, hogy Switch-re portolnak vissza a Dragon Quest-eket, legyen normális. Úgyhogy, ja, szerintem ez adná magát, már csak a vállalati kultúra miatt is, ugye mind a kettő japán cég, szerintem könnyen integrálható lenne, folyamatosan veszít az értékéből, ki lehet menteni belőle egy csomó tök jó franchise-t, meg lehet kapaszkodni vele a japán piacon, most ott ugye egy picit piacot vesztett amúgy is a Nintendo-val szemben, pont egyébként a Nintendo-val szemben a Sony, úgyhogy szerintem erre van a legnagyobb esély. És ne felejtsük el a Final Fantasy-t, tehát azért van a Square Enix-nél egy apró cím, hát a Final Fantasy. Csak te is bármilyen számoltál. Nem, én máson gondoltam. Én már a következő belépőmet szerteltesztem. Ja, igen. Nem tudom, milyen szóviccet hozol abból ki, de... Semmit. De nem trollkodok mindig. Szóval, ja, én ha kiadó szintű bevásárlásról beszélünk, akkor én csak azt mondom, hogy Square Enix. Arra látok legnagyobb rációt, hogy ha a komplett kiadó felvásárlás. Még egy picit megvárnám, még veszít az értékéből. Aztán majd... De meg kell várni a Babylon's Fall megjelenését, az úgy itt van mindjárt, meg a Forspoken, tehát még ide meg tudják csinálni. A Forspoken egyébként szerintem annyira nem lesz rossz. Ha annyira nem lesz, kicsit jobb lesz, mint ahogy a trailerből tűnik, még akkor is bőven szar. Ugye, maradjunk annyiban, hogy a Sony nem húzza be őket a jövőre, akkor majd mi? legyen úgy. Én veszek pár Square játékot, azzal lerontom az értéküket a béka seggy alá, ezt behúzzuk őket apróért. És utána exkluzívát teszem a Dragon Questet, és csak én játszhatok vele. A Hello Games lenném meg a helyükbe, ja tényleg? Ja, Hello Games. Na, de van még itt két cégcsoport, amit felírtam. Az egyik, amire még találkozási hőség, bár ők pont most kezdik összeszedni magukat, ők elég nagy szarban voltak tavaly előtt ilyenkor, akkor egyébként láttam rá rációt, hogy be is húzza őket valaki, az a Capcom, 4,9 milliárd dollárért, őket a Monster Hunter húzta ki kurva mód a szarból. Tehát, hogy ők azért úgy elég fosul álltak, olyan úgy jó benne voltak a szarba, de egyszerűen olyan mennyiséget adtak el a Monster Hunter Rise-ból, azt hiszem, Switch-re, hogy már az önmagában megmentette őket egyébként a csőd közeli helyzettől. Ott megint csak az van, hogy olyan, van egy pár erős franchise-uk, ami jól tudna menni PlayStation-on, meg megint csak ugye olyan cégről beszélünk, az a vállalati kultúra hasonló. Az összes közül, látom egyébként, hogy miért látod azt, hogy a Capcom elférne a Sony-nál, én nem látom. A Capcom az egyetlen kiadó ebből a listából, amit én nem. Nem? Már a következő, de én hát Monster Hunter, Street Fighter, Resident Evil, ezek egyébként PlayStation-os címek voltak. Vagy azzal volt talán legjobban asszociálható. Nem, a Resident Evil sosem volt PlayStation-os cím. Volt PlayStation-on is, de ez nem voltak tőzsgyökeres. Hát miért, mi volt akkor? Hát PC-n is kint volt a Resident Evil. PC gaming. Ez nekem fontos. Nekem is fontos a PC gaming, de azért pont amit beszéltünk már, hogy azért a mostani PC gaminget ne hasonlítsd azzal, ami mondjuk a 90-es években volt. Amikor egy belépő szintű videókártya többe kerül, mint egy next gen konzol, és akkor azon ahhoz még nincs géped, és akkor azzal együtt is tudsz mondjuk Full HD lovon játszani, akkor és valószínűleg egyébként mondjuk nyilván nem biztos, hogy fizetni fogsz a játékért egyébként, akkor a PC gaming már messze nincs ott. Hát most már nem, de mindegy, tehát akkor azért ez így volt. Figyelj, nem tudom, tehát az a baj, hogy látom, hogy miért lenne helye ott. Én nem látom, hogy egy Monster Hunter Rise az eladásaitól eltekintve, hogy beleférne a Sony-nak a portfóliójába. A franchise-ról beszélek most, nem konkrétan a játékról. Tudom, de tehát ezzel mondom, hogy értem a piaci marzsát. Tehát értem azt, hogy milyen bevételeket tud produkálni, de nem látom azt, hogy amikor a Sony mondjuk azt mondja, hogy milyen játékaim vannak, és oda tesz mondjuk egyik oldalon egy Last of Us-t, a másikon oda tesz egy Spider-Man-t, aztán odarak egy Gran Turismo-t, aztán odarak egy Tsushima-t, és akkor utána odarak egy Monster Hunter-t. Tehát nekem annyira kilóg a képből ez a játék. De ne... Hogy én ebbe az évben megyek, eddig elég... Mostani filozófiával gondolkozzál szolgáltatásokon keresztül. Hát a pusztán ebből a megközelítésből egyébként a többinek is lenne létalapja. Valamelyiknek igen, persze. Tehát, hogy itt ugye beszéltük is ezt, hogy a Sony-nak fel kell adni ezt a mentalitását, ha piacon akar maradni, szerintem a hosszú távon, hogy akkor nyilván kellenek a AAA megbasszó történetorientált kurva jó játékok, hanem valami meg kell mellé, ami azért elég jó, és be tudod rakni a szolgáltatásba. És mondjuk a Capcomnak vannak ilyen címei. Mondom, itt most csak az árból, meg az, hogy mi van ott, abból indulok ki. Figyelj, ami emellett szólhat az, hogy egyébként például mondjuk a Take-Two-hoz, vagy az EA-hez képest az apró pénz lenne. De én ezen túlmenően más nem nagyon... Vegyék meg a Duracellt. Mert az Xbox Controller mai napig lenne. Ez jó. Majd kinyomja a Varta. Team Varta. És akkor még egy cég van, amire viszont nem látom értelmét, miért vennék meg. Érdekes módon ezt a kiadót hozták fel a legtöbben, hogy majd a Micro őket húzza be, és nagyon nem az az összeg, mint az Activision Blizzard, ez a Sega 3,6 milliárd dollárért. 3,6 milliárd, és nem őket vette meg a Micro, pedig ugye erről beszéltünk többször, hogy közös projektek vannak, meg hogy közeledett egymás felé a két cég, ugye a japán nyitás miatt adott lett volna, ez apró pénz egy Activision Blizzardhoz képest. A másik meg az, hogy van egy-két címük egyébként, ami mondjuk inkább Sony részéről lehet érintett, tehát hogy hozzájuk tartozik az Atlas és a Persona széria, ami megint inkább PlayStation-ös. De hogy ezen felül mondjuk egy Sonic Nak szerintem már annyira értéke nincs. Nincs, és én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként nem a Total War játékok azok, amik a Szegának a bevétel nagy részét képzik, és az meg a PlayStation-en nem lenne elképzelhető. Még talán az meg, bár a valós idejű harcokat az nehéz lenne. Nem tudom. Na ezt még kevésbé tudom elképzelni. A Szegát én sem. Tehát ez a legolcsóbb egyébként ezek közül, amiket felsoroltunk, de szerintem a Szeg... nincs érdeklődés. Nem látom, hogy miért érnének meg akár ennyit is. Szörnyű ezt kimondani, mert egy olyan kiadóról beszélünk, aki ott volt nagyon sokáig ugye az élmezőnyben, tehát ja. 2-3 generáción keresztül megkerülhetetlen alakja volt a játékiparnak, de most már annyira így összementek. Tehát ők valamikor konzolholder voltak, most már fel annyit érnek, mint egy Ubisoft. Én nem is értem, miért nem úgy hívják őket, hogy Szeba. THQ Nor... Öröm veled ilyen dolgokról beszélni, mindig olyan idevágó hozzászólásaid vannak. Ezt úgy vártam már egy akár, fél percet próbáltam beszúrni valahol. Gondoltam. Na, láttad a listát, be is csuk, amit miatt valamire meg ráreagálsz. THQ Nordic kinél van a... pedig ezt is beszéltük a nem Empower miatt. Embracer. A Gearbox is az övék. De ők megint a drágább kategória. Meg az ő árukat nem találtam meg, csak valami norvég koronában, úgyhogy azt meg usta voltam átváltani, de ők is nagyobbak egyébként. Mondjuk a THQ Nordicnál van, látod, annyi szar, hogy ezt egy szolgáltatást fel lehet vele tölteni. Ezt fel lehet porszívózni. Az. Úgyhogy, ja. És tudod, mi van például a THQ Nordicnál? Gothic. A Gothic. Én már amiatt megvenném az egészet. Az biztos. Fél, ha a Square Enix-et nem adják el, akkor rámegyünk a... Ja. THQ Nordicra. Ennyi, amiatt kell megvenni. Azt kibasszák az összes többi stúdió. Ja, azért csak találjászosok maradjanak. Így van. Na, beszéljünk még értelmes dolgokról. Rövid 2,5 óra alatt véget is ért az Activision Blizzard felmesélés. Még nem, erről még nem beszéltünk. Ja, tényleg? Ja, de ez igen, erről beszélnünk kéne még. Jó, arról akkor még beszéljünk. Ezt beszéljük meg. Ez igazából gyakorlatilag csak ennek az egésznek a margójára, aztán befejezzük az Activision Blizzardos dolgot így 2,5 óra után. Ez az, hogy nyilván ez egy közkeletű tény, hogy a Sonynak kéne kezdenie valamit a kompetitív szcénával, és ezen belül is az, hogy egy multifókuszú FPS-t kéne csinálnia, mert ez a kettő nincsen neki, tehát multi alapú játéka meg FPS-e. Hát a COD volt ugye, mint multiplatform, de... És mi volt itt a hírnek egyébként a lényege? Mert ezt tudtuk, tehát ez egy axióma. Igen, tehát itt arról volt szó, hogy ugye beszéltünk erről már sokszor, hogy a Sonynak gyakorlatilag volt mindig próbálkozása arról, hogy valami hasonlót megpróbáljon a saját platformjára létrehozni, mint a Halo. Ugye a Killzone sokáig Halo Killer néven futott, aztán végül is nem ez lett a Halo, vagy a Killzone 1 nem egészen olyan lett, a Killzone 2-nek voltak más gondjai, a 3-a nem lett annyira jó, aztán próbálkoztak a Resistance szériával, az se volt igazából, aztán az egész dolog így elévült, mert ott voltak a kodokkal kurva sokan játszottak, és akkor azzal úgy le volt tudva a multiplayer FPS PlayStation fronton, csak nagyon úgy néz ki, hogy ez viszont hosszú távon már nem lesz megoldás, úgyhogy marhára szüksége lenne arra a Sonynak, hogy lerakjanak egy FPS-t a saját platformjukra, aminél látjuk, hogy a Killzone-hoz nem nagyon akarnak már hozzányúlni. A Resistance-t az konkrétan eldobták, mert ugye a Bend Studio bedobta, hogy a Resistance szériát folytassák, de azt mondta Sony, hogy nem. Annyit tudunk, hogy ugye van most egy új stúdió, az a Deviation, azt hiszem, akik most alakultak. És ők egyébként volt kodfejlesztők. Ott mozoghat valami, viszont arról még nem tudjuk, hogy mi a projektjük, mert ugye még a recruiting fázisban vannak, tehát majd most kezdenek el valami projektet. De az megint olyan, hogy az akkor 3-4 év. Tehát az a generáció közepe, nagy Isten vége, nem tudom, meddig fog ez a generáció tartani. Itt erről szerintem... mondja, hogy elvileg ők RPG-t csinálnak. RPG-t csinálnak, akkor még ők se. Tehát akkor nem tudom, hogy... Volt róla szó, hogy talán a Guerrilla dolgozik FPS-en, ami nem Killzone, de nem tudom. Nem tudom, szerintem ők most el vannak a Horizon-nal, tudom, az mindjárt megjelenik. Te figyelj, az Insomniac, az mit csinál? Hát ezért. Csinálják az új Pékembert, meg a Wolverine-t. A Wolverine-t. Annál több projekt náluk nem fér el. Meg talán az új Ratchet-et. Hát akkor abból nem lesz a Resistance. Ott nem. A Sucker Punch a csúcsun dolgozik, Naughty Dognak nem adnék FPS-t alapból, de ők is el vannak most foglalva. A Santa Monica ugye heggeszti a God of War-t. De figyelj már, Glenn Schofield-éknek az új játékát, ezt a nem Omikron, hanem mi a tököm, az a Dead Space áthallásos jelenleg. Ja, tudom. Nem Callisto Protocol. Igen. Azt ki fogja kiadni végül? Nem tudom, az nagyon így szörnyű. Glenn Schofield-éket például beránthatná valamelyik csapat. A Micro nem fog ilyen picire. Igen, de a Micro picire nem fog adni, tehát ő ilyen pici, ők stúdiókat látnak, de az látszik ki a vízba. Tehát ugye el tudnám képzelni, hogy a Sony azt mondja, hogy jó, hát akkor mi ezt így hozzuk magunkhoz. Tőlük nem állt távol, hogy horrort adjanak ki, és ez egy működőképes formáció. Nem nagyon van a piacon olyan, aki AAA FPS-t tud fejleszteni, és még szabad. Tehát ki? CDPR. Valve. Ennyi erővel. Az még szép lenne. Csak azt szerintem a Gabe Newell azt, amíg ő meg nem döglik a Valve, az nem fog senkinek. Most talán ne elmenni a megbeszélésre. Vagy már nem bír. Ahogy most álba kinéz. Dice. Dice, persze. Fogunk erről még beszélni. Én mondom vagyok, hogy... Zárjuk le ezt a blokkot? Hogy vazalinezzük meg magunkat, és sikoljunk ki ebből a témából, és menjünk át a egyéb kategóriákra. Mit szólsz hozzá? Jó, van még pár dolog, amiről beszélünk. Atyaik, srácok, még rengeteg mindenről fogunk beszélni, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag hét volt hírekben, úgyhogy én nem mondom vagyok, hogy mivel a Sony... Majdnem 3 óra volt az Activision. Azt a kurva. Jó, hát azért az a 2,5 az azért nem majdnem 3 óra. Jó, hát ez... Tudod, mi lesz majdnem 3 óra? Az új Batman film, 2:55 lesz. What the fuck? Kurva kemény. Jaj, de jó. Az is nem sokára jön, nem? Na igen, most áprilisban vagy valahogy így. Ja. No, igazából nem tudom, hogy ezeken nagyon el kell leidőznünk. Nem, ezek viszonylag gyors, de pörgősebb hírek lesznek. Sőt, lehet, hogy ezt bele sem veszem igazából. Azt azért raktam ide, mert mondom, túl hamar végig megyünk majd a felvásárláson. Igen, gondoltad? Hát ebben megjelenési dátum. Azt hagyjuk akkor. Jó. Na, Sony szabadalom, mert minden héten van Sony szabadalom. De egészen idióta szabadalom egyébként, amit most hoztak. Ez az, hogy ilyen, azt mondják, hogy az emberek szívesen magukkal vinnék, tehát hordozhatóvá tennék a joystickokat, vagy a gamepadeket. Igen. Ami szerintem úgy önmagában hordozható, tehát hogy így el tudod rakni. De azt mondja a Sony, hogy ez nem így van, mert mindenkit zavar az, hogy így kiállnak belőle a joystickok. Aha. Úgyhogy most benyújtott egy olyan szabadalmat, hogy ez ilyen besülyeztethető legyen. És akkor már be lehet sülyeszteni, és akkor jó lesz. De ugye ezt egyébként Sony, hogy gondolkozik? Tehát, hogy lehet a legegyszerűbben megoldani? Nem newtoni folyadékkal. Micsoda? Így akarják megoldani, ez a nem newtoni folyadék, ami ugye tud folyadékként, meg szilárd anyagként is viselkedni. Úgyhogy mi a legegyszerűbb arra, hogy be tud sűjeszteni egy kurva joystickot a gamepadetbe? Nem newtoni folyadék. De azt nem keményítőből csinálják? Keményítőből, meg valami polimerből, meg mit tudom én, miből. Ja, tehát nem, szerintük ez a legegyszerűbb megoldás. Jó. Ennél nagyobb hülyeségeket is szoktak bejegyezni, egyébként a Sony is. De jó, hát hogyha ők... Egyébként ez tipikusan az, hogy úgy sem lesz ebből semmi, szerintem van egy olyan divíziója a Sony-nak, aki időre mondom, hogy be kell nyújtani valamit. Nekik az a dolog, hogy hétről, minden héten, nekik ez a task, hogy minden héten be kell nyújtani egy szabadalmat. Mert különben megszüntetünk titeket a picsába. Volt ilyen felmérés egyébként, hogy Starmerket meséltem, hogy meg akartak szüntetni egy divíziót, nem tudom melyik országban, és csak mérték, hogy mi történik. Ez volt igazából a kutatás. És kimutatták, hogy az a részleg, hogy meg akartak szüntetni, mert igazából felesleges volt a működése, hirtelen olyan mértékű aktivitást kezdett mutatni, ilyen önfenntartó projektek, hirtelen statisztikák jelentek meg mindenről, meg kimutatások, meg teljesítménymérések, olyan dolgokról, amik eddig nem voltak, hogy igazolják a létüket. Lehet, hogy van egy ilyen divízió a Sony-nek. Ez hasonló, mint amit a Kojima csinált, hogy a Kojima Productions, amikor így bedobta a kalapot, és mindenki kötelező jellege be kellett egy ötletet minden nap rakni? Nem, mert ott ugye presszió van. Itt nem volt presszió, de azt vizsgálták, hogy ha tudod, hogy meg fog szűnni a te divíziód, akkor hirtelen kurva fontosnak érzed, hogy valahogy mutasd, hogy neked rá egy szükség van. De akkor az is presszió, nem? Nem, itt nem... Nem, itt azt vizsgálták egyébként magadtól, hogyan reagálsz erre. Nem arra, hogy neked muszáj berakni, hanem az, hogy az egész osztályod mostantól ki van rúgva, és az osztályod hirtelen elkezd több fölösleges munkákat végezni, az úgy tűnő, hogy egyébként ti dolgoztok. Tök érdekes. Dolgoztam én is ilyen. Nem együtt, nem kettőn. Persze. De valahol egyébként minden nagyobb egy vállalat, annál gyakrabban fordul elő ez. Igen. Úgyhogy lehetséges, hogy van egy ilyen osztálya a Sony-nak, amit már rég le akartak volna építeni, és 3 éve minden héten mutatnak valami hasznosat. Ami miatt... egy idő után az egy magába fordul, mert hogyha fenntartasz egy részleget, ami azt vizsgálja, hogy vannak-e olyan részlegek, amire nincs szükség. Hogyha nincs olyan részleg, amire nincs szükség, akkor nincs szükség arra a részlegre, ami azt nézi, hogy van-e szükség a többire. De ez a részleg erre még nem jött rá, amikor rá fognak jönni, hogy rájuk nincsen szükség, hirtelen elérik, hogy szükség legyen rájuk. Ja. Az ellenőrző. Paradox. Igen, de beloptam egy ilyet, hogy mivel játszunk 2022-ben, hogy mi jelenik meg PlayStation-re, ezen szerintem most így átugrunk, mert nagyjából tisztában vagytok vele. Ami most fontosabb, a nagyobb megjelenése. A februárin végig mehetünk, azt szerintem az még úgy belefér. Igen. Persze, csak hogy beszéljes megint a Sifu-ról, mert a kurvára bírod a Sifu-t. Nagyon leszel abban a 3 emberben, akit ez érdekel. Akkor hát a januárt nézzük. Mert a január után jön a február. De visszagörgettél a januárra. Mert azt akartam megnézni, hogy még van-e olyan az elkövetkezendő másfél hétben, ami esetleg nagy megjelenés. De nem a februárt akartuk megnézni? De megnézzük mindjárt február. Igazából január 28-án az Uncharted Collection fog kijönni PS5-re, akkor PC-re még nem. Én úgy tudtam, hogy azok párhuzamosan jelenek meg. Én Gavallér leszek, ez februárba sorolom. Jó, sorolod a februárhoz. Na, a február viszont durva lesz. Ezt tökre is elfelejtettem. Jön az Evil Dead játék rögtön? Nem tudjuk, valószínűleg nincsen konkrét dátum. Az minden úgy látom, hogy TBA a február. Én úgy gondolom, hogy ha valami februárban kijön, annak meg kéne, hogy legyen dátuma. Ez olyan, mint a slampos. Aki slampos, annak kell, hogy legyen slampja. Igen. Nem bent. Hány ilyet? Tartasz valami kis notesztalva ezeket felírom? Egyébként. Na, február 1-én jön a Life is Strange Remastered Collection, ami nagyobb megjelenés. Február 4 Dying Light 2, arról fogunk még ma beszélni a Reflektorban. Február 8 Sifu, ami na, Zolit nagyon érdekli. És akkor még húzos lesz ugye a hó vége, mert 18-án jön a Horizon Forbidden West, 22-én jön a Destiny 2-nek az új kiegészítője, a Witch Queen, ez nem tudom miért van ez a Monarch kiemelvén, az se ugrik be, hogy ez milyen jellegű játék. Majd elmondom. Jó, akkor azt majd elmondod, csak még gondolkozol, amire tettem fel jó szó viccen. 25-én Elden Ring, és szintén 25-én Grid Legends. Erős lesz ez a hóna. Tényleg kurva erős lesz. Tehát hogy van a Shifu meg a... Ja, azt hiszem, hogy Rise of the Triad, bocsánat, Rise of the Third Power. Csak így asszociáltam. Tehát a Shifu meg a Horizon Forbidden West között lesz így nagyjából szűk 2 hét, amikor meg tudsz pihenni, de egy, na fasz, 1 hét. A Dying Light meg a Shifu között 4 nap lesz. Nagyon és úgy, hogy ugye a Shifut előbbre mozgatták, mert ha jól emlékszem, hó végén jelent volna meg, és talán 4 hetet előre hozták. Jót fogok röhögni, mert amikor másfél óra alatt végig játszod. Nem a Dying Light-ot, mert az 500 óra lesz. Az akik nem érti, hogy a Shifu egyetem miért érdekel, bár... Ezt én sem értem egyébként. Engem látom nagyon... aranyos kis indie játék, de hogy Zoli miért van elkattam, vagy... Nekem nagyon tetszik. Várjál csak, a Dying Light megjelenési dátum az nem szintúgy péntek. Dehogy nem. Na, akkor majd friss információkkal szolgálhatsz a Reflektorban. Mert a Reflektor aznap lesz, mikor kijön a Dying Light. Bizony. Addigra talán fel tudod installálni. Uh-huh. Hogy nem? Majd meghajtom, mint zinger. PlayStation-on fogod játszani? Hogyne. Úgyhogy majd láthatod az állásomat. Nagyon jó lesz. Kapom az üzenetet megint, hogy letöltötted. Na, hát akkor ezekkel fogunk játszani februárban, üdv. Igen. És itt van itt egy nagyon érdekes statisztika, amit én nem néztem meg, de te megnézted. Igen, egyébként... Ez az? Nem, ha rámész arra, akkor fogja kidobni. Miért kell ilyen mértékben eldugni dolgokat? És arra. Miért van minden 3 link mögé dugva? Hát nem, mert be kell jelentkezni. Na. Mindegy. Úgyis ezek személyes adatok általában. Mármint, hogy vannak benne általános adatok is. Az a lényeg, hogy ugye mint minden évben most is elkészült a PlayStation Wrap-up, ez gyakorlatilag a PlayStation adja ki, és kaptok mellé, tehát a felhasználói adatok vannak benne, mivel játszottál, mennyit játszottál, hasonló dolgok, ez ilyen kis poénos ilyen felosztás. Felmentek a PlayStation-nek a felületére, és bejelentkeztek a saját akuntotokkal, akkor meg tudjátok nézni, tök jó pofa adatok vannak, plusz extra avatárokat kaptok. Ami számomra érdekes volt, hogy a saját adatai mellett nem voltak ilyen dolgok, mint hogy hány kilométert sétáltak a játékosok a Death Strandingben, meg hasonlók. Ilyenek érdekeltek? Engem nem, de ahogy láttam, azt szerintem mindenkihez beszúrja, mert mondom, nem csak személyes adatok voltak ott. Érdekes volt viszont, megnéztem, hogy a tavalyi évben melyik játékkal töltöttem el a legtöbb időt. Tényleg ez a Ferrari-za. Nem, mert azt valamiért oda sem vette, szerintem a november végéig nézte az adatokat. Akkor lolozta. PlayStation-re, rettentő sokat. 150 órán volt a Mass Effect Trilogy-ba. Ez sok mindent elmond róla. Ja, az volt az első helyem. Azt követte, azt hiszem, a Divinity 2, és utána talán a Ubisoftnak a Zelda klónja. Uh-huh. Abba is ilyen 50 órán körül volt. Na mindegy. Én nem néztem meg az enyémet, de köszönöm, hogy mondtad. Mert elküldtem a linket. Majd nézd meg egyébként, én akartam is kérdezni, hogy kíváncsi lennék, hogy nálad mit mutat. Szerintem kodod, de... Egyébként valószínűleg kodod. Én nagyon rácsúsztam a Codevanger-ra, úgyhogy szerintem nem az lenne. Ja, úgyhogy ez ilyen jó pifa dolog, lépjetek be, nézzétek meg, ha van PlayStation-otok, meg akuntotok, és akkor a végén, ha végignézitek, kidob egy kódot, amit tudtok aktiválni, és a avatárokat húzhattok be vele. Úgyhogy, ja, ez ilyen jó pifa dolog. Egy Micros hír, csak hogy mindenki örüljön. Igen, végeztünk a Sony-val, most elmegyünk. Igen, ezek most ilyen rövidebbek, ugye, mert a Sony, meg a Micros hírek nagy részét is megbeszéltük a akvizíciónál, tehát ez most egy ilyen rövidebb szakasz. Stalker után újabb csúszásról beszéltünk, ez pedig nem más lesz, mint a Redfall. Beszélhetünk itt egyébként csúszásról? Mert úgy tudom, a Redfallnak nem volt egyébként megjelenési dátuma. De nyárra mondták. Nyárra mondták? Nyárra mondták, és úgy néz ki, hogy el fog csúszni egészen az év végéig. Uh-huh. Tehát hogy előfordulhat az, hogy egy hónapon belül, vagy akár azonos hónapban jelenik meg egyébként a Redfall, meg a Stalker 2. Aha. Nem. Mi az, hogy nem? Nem tartom valószínűleg, hogy ez megtörténik, tehát így néhány hét különbséggel kiadna a Micro egy nem rajtuk Starfield-et, meg egy Redfall-t, meg egy Stalker 2-t. Ja, mert a Starfield meg novemberben jön. Igen. Hát figyelj, a Starfieldre már így is rácsúszott a Stalker, ami szerintem nem terveztek. Az más kérdés, hogy én viszonylag biztos vagyok benne, hogy a Stalker nem fog már idén megjelenni. Én is. Mert onnan már decemberre csúsztatták, onnan már csak egy köpés, hogy akkor áttolják jövő évre. Én még ennél is biztosabb vagyok benne, hogy a Starfield meg abszolút nem fog idén megjelenni. Tehát nem hogy novemberben, hanem onnan még szerintem egy jó fél évet fog csúszni, nem többet. Biztos. És akkor már van helyre Redfallnak. Viszont ha meg tudnák azt csinálni, hogy tényleg november 11-én kitolják a Starfieldet, azért nagyon érdekes húzás lenne, hogy múlt év közepén az E3-on meg tudtak tippelni egy rákövetkező év végén pontos dátumot egy megjelenésre. Azért az izgalmas húzás lenne. Nem, szerintem ezt csak bedobták. Kizár dolognak tartom. Tehát ha úgy gondolták, hogy a Stalker kész lesz már előbb, és az is csúszhat 6 vagy 7 hónapot, akkor a Starfield, akinek a fejlesztői azok, akik, ami alatt az az engine van, ami, még ha a második revíziója is, hogy az kurva Isten, hogy... És nem láttál még a Starfieldből semmit, a Stalkerből már láttál. És most nagyjából ott tartunk, hogy egyszerre fog megjelenni. Sőt, a mostani állás szerint a Starfield hamarabb fog megjelenni, mint a Stalker 2, és azért a Stalker 2-ben már viszonylag sokat láttál, a Starfieldből meg láttál egy ilyen CGI animációt. Egyébként tényleg azt mikor akarják leleplezni? Tehát mikor fogunk látni abból a játékot? Mondanám, hogy az E3-on, de majd beszélünk róla, hogy idén nem lesz. Ja, arra még lesz szó. Lesz. Jó. Lesz. Szóval ez van, úgyhogy Redfall az majd így év végén talán. Így van. És hogy picit jó hírrel is szolgáljunk Nintendo-s körökből, mert mindig csak szidjuk a Nintendo-t. Így pedig azzal, hogy a Switch lett a legjobban fogyó konzol az Egyesült Királyságban a tavalyi évben. Ez egyébként azok számára nem lehet olyan nagy meglepetés, akik így követtek minket, mert azért bármennyire is jól megy, és pokoli gyorsan fogy a, egyébként az Xbox is, meg a PS5 is, a Nintendo-nak megvan az az előnye, hogy ezt tudják gyártani. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy az összes adott példány számot nézzük, akkor most már 92 milliónál jár a Switch, ami egy nagyon szép szám, és az előző évben majdnem 3,5 millió Switch ment el, csak az Egyesült Királyságban, ami megint csak elég jó. Ahhoz képest, hogy mondom, ez csak az Egyesült Királyság, és azért már a 5. évét tapossa lassan, nem konkrétan az 5. évét tapossa a Switch. Úgyhogy már én is elgondolkoztam rajta, hogy beszerzem, csak azért, hogy ne mondhassátok azt, hogy úgy fikázom, hogy nem játszottam vele. Aztán megnéztem az árát, és mikor szembesültem vele, hogy majd, hogy nem annyiba kerül egy OLED Switch, mint egy PlayStation 5 digitál. Mint egy rendes konzol. És akkor még nem vettem oda mondjuk egy Zelda játéknak az árát, ami így megjelenés után 4 évvel újonnan csak 21 000 forint. Igen. Akkor így egy picit átértékelődött ez bennem, úgyhogy lehetségesnek tartom, hogy hamarabb lesz Series X-en, mint Switch-en. Egyébként ehhez tartozik, hogy volt egy érdekes teszt az OLED-es Switch-el. Egy user... Az egy, a beégés? A beégés teszt. Egy 1800 órás tesztnek tette ki, hogy beége az OLED. Ez nem csak a Switch miatt volt érdekes, hanem hogy általában az OLED-del szemben egy visszatérő felhasználói félsz, hogy beég a kép. Uh-huh. És ugye 1800 órás tesztnek vetette alá, tehát matekban, hagyományosan erősek vagyunk, ezt a múltkori adásban bebizonyítottuk. Tehát, hogyha valaki mondjuk minden nap 2 órát játszik a Switch-ével, ami nem tudom egyébként, hogy sok vagy kevés, szerintem sok, de hogyha minden kurva nap csak 2 órát játszol vele... Többet nagyon nem bír ki az aksia. 2-3 órát bír, azt hiszem, az új aksiról. Igen. Akkor, de várjál, mert most így elbasztam valamit. Mit akartam megnézni? Ebben a hírben nem volt ez benne. Lehogy nem itt volt. Jaj, akkor menj rá. Tehát ez az 1800 órás teszt. Tehát mindenki adja össze magában, hogy ő egyébként mennyit használna ebből meg, hogy hogyan. Az 1800 óra végén egyébként valami elváltozást látott az illető. Hát ez nem valami elváltozásnak tűnik így ránézésre. Nem, az csak egy ilyen hülyesség. Egyébként az a képnek a... Nemnél képnek a fassága. Jó, tudom, mert oldalról nézem. Igen. Mert az OLED egyébként pont az a lényeg. Jó, mindegy. De olyan aranyos, amikor ezt itt próbálod. Szóval mondom, hogy tesztnek kitették, úgyhogy úgy néz ki, hogy egyébként minden rendben van, de egyébként nyilván nem normális használat az, hogy 1800 órán keresztül nyúzott, mint a szar, és egyébként 1800 órán keresztül úgy használták, hogy maxra tekerve a kontrasztot, és ugyanaz a kép volt. Mm-hmm. Tehát nem játszottak, hanem egy kép volt 1800 órán keresztül kirakva. Hát az mondjuk pozitív. Tehát, hogy ott valamennyi változás történik. Szerintem egyébként többet árt neki, hogyha mondjuk bedokkolva tartod folyamatosan, és úgy tekered, akkor szerintem a hő miatt többet romolhat. Lehet, ezt nem tudom. Igen, itt valaki írt, a Tidus Famous kérdezte, hogy miért nem Switch Lite-ot, mert az olcsóbb, mert ez valóban fele annyiba kerül a Switch Lite, mint az OLED-es modell. Sőt, egyébként még mindig piacon van a sima Switch V2 is, ami megint csak vagy 30 000 forinttal olcsóbb. Csak, meséltem már többször, hogy nekem vannak fenntartásaim a Switch-sel. Na most, a Switch Lite-ot én nem akarom bántani, de az kb. Úgy néz ki minőségre, meg úgy kinézetre is, mint amit a kutyának dobálsz ilyen gumicsont. Tehát, hogy ha már Switch-et kell venni, akkor próbáljuk a prémium. A prémium? A prémiumot, igen. Az OLED? Az OLED, igen. Úgyhogy még ezt átgondolom egyébként. Valószínűleg ebben a hónapban meg is születik a döntés. Egyik vagy másik lesz. Egyébként olyan szempontból meg a Switch felé tehát a mérleg azért borul arra, mert az kapni. A Series X nincs. Nekem azt hiszem, mert 6. hónapja pihen a Switch-em a fiókban. Igen. Mm-hmm. De mondtad, hogy nem is tudom, hogy most múltkor rád jött, hogy akartál játszani vala. Igen. Az a durva, hogy én érzem magamban azt, hogy én előbb-utóbb rá fogok csúszni a Switch-re. Pont azért, mert hogy a Nintendo Switch-ben látom azt, hogy minden létező gyengesége, meg minden olyan dolog miatt, amiért mi folyamatosan cikizzük. De azok játékok. Azok tényleg játékok. Azok azért születnek, hogy szórakoztassanak. És Én... Bocsánat, hogy ilyeneket mondod, de én azt látom, hogy ezek a játékok, hogy mostanában jönnek, egyre ritkábban érzem azt, hogy szórakoztatnának. Uh-huh. És nem azért van szerintem, mert megkeseredtem, mert hogyha ez így lenne, akkor a Nintendo se érdekelne. De azt veszem észre, hogy amikor megnézek egy Nintendo játéknak a bemutatóját, akkor így mosolygok. És nem azért, mert megmosolyogtató, hogy ó, milyen kis fasság ez az egész, tényleg ilyeneket elmernek adni az embereknek, de és pénzt is kérnek érte, és még ki is fizetik. Na, mégse játszol vele. Igen, mert még nem billentem át, de érzem, hogy arra az irányba tendálok. Tehát érzem magamon, hogy erre rá fogok menni, csak még megvannak a visszatartó erők, uh-huh. azok a szokások, tudod, de érzem magamon, hogy így előbb-utóbb rá fogok csúszni, és félek attól, hogy nem lesz onnan visszaút. Szerintem lesz, tudod miért? Mert pont ez alapján utána néztem egy kicsit, én megnézegettem, hogy oké, akkor, hogyha ezt beszerzem, nyilván kell rá játék. Uh-huh. Akkor így, mit csinál? Az ember beírja a top 10 Nintendo Switch játék. Abból 9 megjelenéskor jött ki. Vagy az első évben. Tehát amikor még mindig azt látod, hogy legjobb játékok, Breath of the Wild, Galaxy, Super Mario Maker, jó játékok, akkor a Three Kingdoms, ezek már jó, és akkor még ezzel sincs gond, mert nyilván azzal semmi gond, hát most régebbi játék, tök mindegy, ha jó játék, van belőle 20 darab jó játék, 20 darab jó játék. Csak mikor utána megnézed azt, hogy megjelenéskori játék, és még mindig telibe ugyanazon az áron lehet csak megvenni, és tudom, hogy lehet, ha van használt piac, meg íze, én bevallom, lusta tetű vagyok, én nem fogok utána nézni, hogy Józsi bácsi a ráckevei piacon mennyire árulja a Super Mario Galaxy-t, mert én nekem ahhoz van max kedvem, hogy bemegyek a sztorba, letöltöm, hogy esetleg átszaladok a mit tudom, két utcával arrébb a konzolboltba, és megveszem. Így viszont gáz, mert hogyha ugyanezt meg akarom tenni mondjuk egy Last of Us 2-vel, ami nem megjelenéskori játék, hanem gyakorlatilag majdnem az utolsó évében jelent meg a PlayStation-nek, azt mondjuk meg tudtam volna tenni. 7 vagy 8 ezer forint volt most a sztorba. Tehát nekem ez a nagyobb problémám vele. Teljesen más szerintem, tehát a Nintendo szemlélet az egyrészt szerintem merőben más. Másrészt, ezt megpendítettem már a podcast-ele, vagy a mai reflektornak az elején, de egy nagyon hangyányit kifejteném. Rácsúsztam az Among Us-ra. Elkezdtem vele játszani. Ez olyan bődületesen fos, hogy azt nem tudom neked elmondani. Kurva szarul néz ki. A gameplay az gyakorlatilag meg vagy döbbenve, hogy egy 30 évvel ezelőtti játékmechanika. A lobby úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a kócsorok belógnak baloldalt. Tehát látod, hogy médium pálya, hány fél, és egy kacsacsőre meg minden szarral megvan. És kurva régen szórakoztam olyan jól, mint azon a játékom. Végig mentem. Először... Te lettél a kiégte. Minden ellene szól. Minden létező dolog ellene szól. Primitív, mint a fos. Nincsen benne content. A gameplay az gyakorlatilag kimutathatatlanul minimál. De valami olyan kurva szórakoztató az a gyanakvás, hogy úristen, ki lehet itt az imposztor, meg amikor randomra összehívja valaki a tanácsot, és nézed, hogy minek, és közben te csináld a dolgodat, és hogy el vagy magadba, iszonyatosan fun. Uh-huh. És így látom magamban azt, hogy itt vannak bazd meg játék kiadók. Dollár 100 milliókból fejlesztenek olyan játékot, jó, de ez mondjuk a Sony-n belül, de tudod, miről beszél. Tehát, és negyed annyira nem szórakoztatóak, mint amikor nekifut egy ilyen nagyon pici csapat, vagy akár a Nintendo, és ott vagy, hogy Következőt felteszem akkor neked. Na. Tök jó szórakoztál, nem veszem el tőled, jó játék, nyilván látjuk az adatokból, és mindenki szereti. Ha most azt mondanám neked úgy, hogy még nem játszottál, nincs meg a játék, azért úgy nagyjából sejted, milyen, de látod is, hogy milyen. 21 ezer forint. Az a magasz? Mm-hmm. Mondjuk, igen. Megveszed? Nem. Ez a probléma egyébként, tehát ez tart engem is vissza, hogy önmagában, hogyha tehát ebből a pozícióból, ahol mondjuk én vagyok, meg mi vagyunk, ebből a pozícióból a Nintendo az így, ha azt mondja mondjuk a Sony, maradjunk itt, vagy akár a Sony, azt mondja, hogy ő 21 ezer forintot kér egy Last of Us-ért, uh-huh. amiben bazd meg azért munka van. Azért ne legyen már 21 ezer forint egy Mario. Lehet, megjelenéskor lehet. De mert arra árazák, triplá, oké. Őszintén, még akkor sem. Nem, tehát nem, ezzel lehet vitatkozni. Nem ugyanaz a szint. Tehát egyszerűen nem ugyanaz a szint. Uh-huh. Tehát És nem a Máriónak az érdemeit vitatom, mert ez rettentően fontos, el kell mondanom, mert lesz, aki félre fogja érteni. Tehát nem. Ezt nem tudják, nem lehet elmagyarázni. Tehát azt, hogy én csinálom magamnak, mit tudom én, egy műanyag kancsót, és beárazom, mit tudom én, a belevaló kapszonát azért 21 ezer forint, mert lehet, hogy egy hülye példát hoztam fel, de érted? Tehát azért beárazom ennyire, mert miért ne? Kérdés. Tehát nincs mögötte az a tartalom, az előállítás. Másfél, bocsánat, az átlag usernek úgyse lát rá. Tehát úgyse tudja, hogy mennyibe került előállítani azt a Máriót, vagy azt a Last of Us-t. Annyi fog látni, hát ennyibe kerül egy új játék. Lehet neki ennyi fog lecsapódni. Hát igen, egy új játék az ennyibe kerül megjelenéskor. Ez egy új játék ára, mint egy új póló ára, amikor a trendibe lesz valami, az is mondjuk drágább, mint a kifutó termékek. Szerinted, ha már arról beszéltünk, hogy lépéskényszerbe hozhatja a Micro a mostani akvizícióval a Sony-t. Igen. Meg tudja ezt tenni a Game Pass-en keresztül a Nintendo-val. Tud-e hatás, lesz-e akkora a Game Pass, lesz-e átfedés, és tudom, hogy kicsit eltérő a dolog, mert a Nintendo pont emiatt próbált kiszállni ebből az egészből, tehát ő azt mondta, hogy kézi konzol. Ő hibrid konzol, de hogy más a cél. Viszont valamennyire gaming, és ugye azt mondják, hogy kezedben tartod, ezzel ő elkülönítette magát, viszont így meg egyedül uralkodó, nincs más kézi konzol. Igen, nem. És lehet, hogy én látok bele túl sokat. Azért most látjuk, hogy egyre több közönségi finanszírozott kézi konzol, PC-k jelennek meg, vagy ha ami nem is közönségi finanszírozott, és már elfogyott, és kurva jól fog menni, ugye a Valve-nak a Steam Deck. Igen. Most a Steam Deck-en elérhető lesz a Game Pass. Tehát ha, és amennyiben, és egyébként nincs olyan nagy árkülönbség egy OLED Switch, meg egy alap... lehet mondani, hogy hát igen, de az alap kiszerelése, mit tudom én, 64 gigás kártyával van a Steam Deck-nek. A Switch-ben is az van. Tehát el tudod azt képzelni, hogy ott van egy Steam Deck, belépő Steam Deck, ugyanannyiba kerül mondjuk, mint egy OLED Switch, meg fizetsz rá havonta 4000 forintért Game Pass-t. De nincs rá Mario. Mario nincs, de van 64 millió másik játék. Figyelj, őszintén szólva, azt észrevettük, és azt megtanulhattuk az elmúlt generációk során, hogy a Nintendo-ra nem érvényesek a piac általános törvényei. Tehát... Akkor a Wii U-nál miért volt az? A Wii U-nál sem. A Wii U-nál sem érvényes. GameCube is bukott. A Nintendo 64 is. Ezek folyamatosan elve... A Wii és a Switch-en kívül az összes többi konzoljuk, ha nem megyünk vissza a NES-es meg a Super NES-es korszakig, azok nem voltak piacvezetők. És itt sem érvényesül egyébként a papírforma, mert a Wii U az úgy bukott egyébként, hogy annak is nagyon rossz volt az előkommunikációja, ahogyan az Xbox One-nak is, de az Xbox One az valahogy fel tudott kapaszkodni egy olyan 50 vagy 60 milliós bázisig, ami úgy azért korrekt, a Wii U-nak nem adták meg ezt a lehetőséget. Lehet, hogy ki tudott volna menni, nem. De a Nintendo azt mondta, hogy inkább elvágja a torkát és egy új konzolt fog kiadni. Egy Switch-et is újra dizájnolja az egészet, és ugye megnézzük, ugye beszéltünk el, hogy a Switch gyakorlatilag minden, ami a Wii U is lehetett volna. Igen. Nem, tehát akkor teljesen más szerintem. Akkor máshogy mondom. Nem is arra gondoltam, hogy feltétlenül, hogy kiváltaná az egészet. Azt megmerem előlegezni, hogy szolgáltatásban nem tudja majd lekövetni a Nintendo. Valószínűleg meg se próbálja, de biztos, hogy nem is tudja, mert az a kevés szolgáltatás, ami van most neki, az is szarul működik. Igen. Ugye erről már beszéltünk régebben. Viszont árazása lehet-e hatással? Nem, biztos, hogy nem. Gondolod? Szerintem annyira izolált a Nintendónak a közönsége, hogy nem. És egyébként ez engem egy kicsit bosszát, mert én azért szeretném azt hinni, hogy amikor egy piaci változás történik, arra, hogy mindenki reagál. De olyan szinten azt érzem, hogy a Nintendo ebből szempontból ilyen szélvédett közegben van, hogy én nem látom magam előtt, hogy mit tudna kimozdítani a Nintendo-t ebből. Szerintem csak a Nintendo tudja magát kimozdítani. Tehát ő tud valamit szarul csinálni, akkor az hatással van rá, de az, hogy valami kívülről legyen rá hatása, ezek képesek az meg a kártyát visszahozni egy olyan időszakban, amikor már mindenki túllépett a kártyán. Tehát semmi logika nem támasztja alá a Nintendo-nak a gondolatmenetét, és az a szörnyű, hogy igazuk van. Tehát az eladások és a számok az ő gondolatmenetüket igazolják. Ez igaz. Nem is ezt kérdőjelezem meg, én csak azt, hogy lehet ez akkora hatással, mondjuk olyan szempontból nem, hogy a kodot is simán elengedték. Nekik nem kell. Ők eladnak 30-40 milliót simán a Animal Crossingból, meg a Mario-ból, meg az Zelda-ból, és ők igazából ezzel kurva jól elvannak, és tudod mi a durva? Hogy sokkal erősebb brandnek hinné az ember az Assassin's Creed-et, sokkal erősebbnek hinné az ember mondjuk a FIFA-t, meg mit mondjak neked, a, mik voltak ott, mondjuk a Final Fantasy-t, meg ilyesmit, de azért csak 61 milliárd dollárt ér a Nintendo önmagában. Igen. Úgyhogy ja, nyilván a Sony többet ér, több mint kétszer annyit, de a Sony-nak egy kis része csak a PlayStation. Tehát igen. Szerintem nagyjából max pariba lehetnek, ha csak azt a részt nézzük. Persze, persze. Ilyen szempontból jól csináltak. Azt biztosan látom, hogy a Sony-ra, tehát a PlayStation-ra előbb, ha valaha lesz ilyen, előbb fog beadni a derekát, és megy fel rá a Game Pass, mint Nintendo-ra, mert a Nintendo-nak, ha ezt az árazást, meg ezt a fajta piaci tendenciát akarja folytatni, vagy trendet, amit ő csinál, tehát a teljes áron mindig mindent és mindenkor, mert úgyis megveszik, na ő nem, oda nem enged be a Game Pass-t, tehát egy olyan szolgáltatást, ahol potom pénzért, tehát több száz játékot kapsz, és akkor majd nem veszed meg 20 ezrekért a játékainkat 10 év múlva is, na azt nem, tehát ők nem. Az tuti biztos. De mindegy, én azt megint megerősítem, hogy én érzek magamban egy olyan tendenciát, hogy én rá fogok csúszni. Legyen így. Nintendo-ra. Legyen így. Ha nem is a Switch-re, de előbb-utóbb rá fogok csúszni erre az egész Nintendo-ra. Lökjek rajtad, én egyet vegyek egy Switch-ot? Van nekem Switch. Nem neked vegyek, hanem magamnak nyilván. Csak hogy ne az legyen, hogy itt mindig csak így a levegőbe beszélünk. Jó, na hova beszéljünk? Mikrofonban. Na, akkor viszont rátérünk a rövid hírekre. Három óra eltett. Élből. Electronic Arts. És lesz miről beszélnünk, ugyanis voltak meglepő fejlemények, sőt, érdekes módon sokkal több minden szivárgott ki az Electronic Arts-tól, mint a ezt nem is olvastam. Mint az Xbox-tól, meg a Nintendo-tól, sőt, a Sony blogtól összesen. Méghoz van egy szivárogtató egyébként az EA-nél, aki kizúzta ezt a hírt, meg ezt a hírt, meg... Akkor igen, és egyébként tőlük jött ez is, a... Nem Jason Schreier, várjál. Na, nekem is most az ugrott be. Mindjárt mondom. Nem Jeff Grubb. De hogyha nem görgetsz ennyire gyorsan. Henderson. Igen. Jó. Érdemes a Twitterét követni egyébként. A Twittert. Több értelme van, mint Zoliénak. Ez legalább nem triggerel. Na, akkor... Vezest fel, kérlek, ezt a blokkot. Itt szerintem pörgősen fogunk menni egyik témáról a másikra, már egyiken sem lehet olyan sokat elidőzni, de valamennyien szerintem mindegyik fontos. Tehát projektek, és akkor beszéljünk a Respawnról, két dologról is beszélünk. Az egyik, tudjuk, hogy a Fallen Order 2, illetve a... Mi a multis játékuk? A Apex Legends-en kívül dolgoznak egy harmadik projekten, amit úgy jellemeztek, és most derült ki, FPS lesz, és hogy a mozgásra fog összpontosítani, amire nyilván mindenki rávág negyben, hogy Titanfall. Minden FPS a mozgásra összpontosítani. Mármint úgy, hogy ilyen dinamikus zsanna, hogy tudsz haladni a pályán arra. És ugye a Titanfallnak ez volt az egyik ilyen core dolga, hogy ott szlájdolhattál a falon. Ugye nem Mirror's Edge-et akarnak rájuk. Nem tudom, de azt már tudjuk, hogy egy dolgot kijelentettek, hogy nem új Titanfall lesz, tehát nem a Titanfall 3 lesz. Most kezdték el a fejlesztést. Én nem hinném, mert jó, mondjuk a nézetet nézzük, tehát a belső nézet, és igen, lehetne Mirror's Edge, nem hiszem, hogy azt odaadnék a Respawn-nak. Én nem. Na, csinálja a DICE. Mondjuk a Mirror's Edge Master az ilyen nem sok. A DICE-nál olyan hülyék dolgoznak, szerintem lassan egy notepadot nem tudnak megnyitni. Előfordulhat. Minden esetre a Respawn kapott egy harmadik projektet, a Jedi Fallen Order 2-s hírt azt majd Zoli elmondja, és viszont a mizével meg hosszú távon terveznek. Tehát azt már most elmondták, hogy azt még jó sokáig fogják az Apex-et szupportálni. Hát meg Kinzon nyomja. És nekik egy elég komoly húzóerő. Kinzon. Kinzon tekert már bele sok időt, igen. Na, akkor mondom, mi van. Viszont jött egy érdekes dolog, én itt összekötném ezt a kettőt, hogy nem probléma. Nem kötöm össze arra, mert beszélünk külön. Ja. Ha már Balázs megemlítette a Jedi Fallen Order 2-t, a Jedi Fallen Order 2-vel kapcsolatban van egy új hír, ez pedig az, hogy kiderült, hogy még idén meg fog jelenni a Jedi Fallen Order. Nem a leleplezés lesz? Nem, idén meg fog jelenni. Igen. Méghozzá év végén, Q4-ben. És hogy nem is olyan sokára, május 4-én, May the Force, a Star Wars napon, fogunk kapni egy leleplezést, akkor fog jönni a bejelentés is, meg minden, és elvileg akkor fogjuk látni a gameplayt. Ilyen gyorsan meg mondjuk, Három éve volt a Jedi. Már három éve. Uh-huh. 19-ben adták ki. Uh-huh. Oké. Okay. Rakjatok bele több tartalmat, mert egy hétvége alatt kiplatináztam. Balázs odakozott. Megjelenéskor. Ez a hír, ez nagyjából ennyi. Igazából nagyon nehéz lenne most itt bármit mondani. Szerintem... Én várom. Kevés IE cím egyike, amit tényleg várok. Szerintem cross-gen lesz. Ha nem cross-gen lesz, én nagyon örülnék. Biztos, hogy cross-gen lesz. A Unreal Engine 4. Jó. Csinálják. Szóval annyi van, hogy május 4. Fogunk addig még beszélni róla, szerintem fog még szivárogni, mert fogunk hallani róla a részleteket. Innen-onnan, de Jedi Fallen Order 2, akármilyen néven is, de jön, és elvileg idén jön. Ilyenkor szokták leleplezni hosszas várakozás után, hogy tényleg ez lesz a neve. Mm. Azokon én ki vagyok. Nem tudom, hány év után bejelentette, hogy és tudjátok, hogy fogják hívni az új VR headsetünket? Úgyhogy PSVR 2. A Sony egyébként nagyon szeret így fantáziadús neveket osztogatni. Emlékszel, amikor a PS Vitát kiadták. Előtte milyen nevek voltak, hogy milyen hírek, és mindig ilyen latin, meg... De a kódneveik azok általában azok. És velem is... Meg görög, meg... Nem, a VR sisak volt, azt hiszem, aminek ilyen mindenféle neveket próbáltak adni, hogy mi lesz majd a neve, a kódneve. Uh-huh. És akkor egy tök jó, tök fantáziadús neve, PSVR. Oké. Okay. Hát ez olyan, mint a most a Project Spartacus, ami szerintem nem csak, hogy rebesgetik, hogy a PS Plus márka nevet viszi tovább, hanem ez konkrétan kurvára nem fogják átbrandingelni. Lesz valami PS Plus Plus. Igen. Dupla plusz jó. Plusz. Úgyhogy, ja, ők nagyon kreatívak ilyen szinten. Na de beszélj még egy kreatív megoldásról, ami viszont inkább a kármentés kategóriába sorolható. Abszolút kármentés, Electronic Arts. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de nem megy olyan jól a Battlefield 2042. Bármennyire is meglepetés. Gondok vannak vele eladási szinten, technikai szinten, olyan minden szinten. Anyázik a fejlesztő csapat, anyáznak a játékosok, meg az EA is anyázik. Megoldást egyébként nagyon senki nem tud felmutatni, meg nem is keres. Most úgy néz ki, hogy az EA talált erre egy megoldást. Ugyanis az embereket kevésbé zavarja a szar, hogyha a szar nem kerül pénzbe. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy záros határidőn belül a Battlefield 2042, ha nem is áll át teljes egészében free-to-play-re, valamilyen szinten ez meg fog benne jelenni, tehát fog kapni egy olyan modot, ami ingyenesen használhatóvá válik. Ezzel egyidejűleg egy érdekes kis függelék, ha már DICE vonatkozású dolgokról beszélünk, hogy kiderült, hogy hónapok óta el van kurva a Battlefront 2-nek a hitbox rendszere. Hát akkor gyakorlatilag megjelenés óta, nem? Nem a Battlefield, a Battlefront. Ja, Battlefront. A Battlefront 2-nek el van kurva a hitbox rendszere. Ez most, az elmúlt most derült ki, hát ez kim van, vagy 4 éve. Nem, az elmúlt pár hónapban kúrodott el. Minek nyújtak hozzá? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Bennem az merült fel, hogy oké, tegyük fel, hogy mondjuk ha egy külsős engine-ről beszélünk, akkor el tudom hinni azt, hogy bejött egy olyan engine update, ami valahogy tönkre kúrta a hitboxot, amit gyorsan update-elni kell, utána kell nyomozni, meg nem tudom én micsoda. De bazd meg! A DICE a saját engine-jén futtatja, és ha máshogy nem, házon belül le tudná próbálni a saját játékán a hitboxot a Battlefronton. Még ezt se. Tehát tegyük fel, hogy frissíted az engine-edet, és az kúródik el, nem tudod megnézni a Battlefronton, hogy mit fog kiváltani? De hát meg is nézték. 2042-höz rontották, hogy ne legyen feltűnő. Szóval én tartom ezt a dolgot, és tudom, hogy lesznek sokan, bár nem hiszem, hogy még nagyon sok evangelistája van a DICE-nak, de én a magam megközelítéséből én úgy beszántanám a DICE-t, mint a szart. Mert a BioWare-rel ellentétben a BioWare-nek legalább vannak perspektívái a maga szintjén. Azért megpróbálkoztak egy Anthem-mel, azért megpróbálkoztak azzal, hogy bővítsék a Mass Effect univerzumot, és ha nem is jött be, legalább megpróbálták azt remasterelni. Tehát legalább próbálkoznak. A DICE eddig, tehát az elmúlt, most így gálással megelőlegezem, az elmúlt 6 évben, tudod így nagy mozdulatokkal, az elmúlt 6 évben szerintem szart-szarra halmozott. Én nem értem, hogy miért hagyják egyáltalán, hogy bármit is csináljanak. Tökéletesen megértem az ilyenek, milyen kurva komoly érvágás lehet az, amikor azt mondod. És bocsánat, úgy hangzott a dolog, hogy nem csak, hogy a Battlefield 2042 free-to-play, az volt, hogy az egész franchise free-to-play perspektívát kaphat. Nagyon érdekes, rendtető érdekes. Tehát a jövőbeli Battlefieldek is a jövőbeli Battlefieldek is nagyon sanszos, hogy free-to-playek lesznek. Azért, amikor eddig eljut egy AAA kiadó, hogy van egy AAA franchise-od, és free-to-playbe kell kivinni, mert olyan kurva szar lett a játék. És egyébként meglepő módon nem ez lenne az első free-to-play Battlefield, ugyanis az EA kihozta annó a Battlefield Heroes-t. A Battlefield Heroes volt talán az egyik első olyan játék a piacon, ami a free-to-play modellt használta, az akkor annó belebukott. De előremutató volt. És egyébként a játék sem volt rossz. Keresetek rá neten, ha így most nem ugrik be rögtön. Szerintem a zenéje kurva jó volt. Én toltam vele annó, aztán elég hamar elásták, de milyen érdekes, hogy most akkor úgy néz ki, hogy oda mutat meg minden. Csak az léptékben sem volt egy 2042. Tehát a Battlefield Heroes az nagyjából úgy nézett ki, mint, meg úgy is működött, mint a Fortnite. Csak kisebb léptékben. Azaz milyen tudathasadásos állapot lehet egy kiadó részéről, amikor ott van a top csapatod, a DICE, és pénzparipát, fegyvert, mindent megkaptak. Azért, hogy megalapozzák a cégednek a jövőjét, és az egész, nem tudom, mindenét, tehát az egész piachoz való viszonyulását, minden ott volt, és minden összedől. Mit csinálsz velük? Tehát, hogyha őket kitennéd a házon kívülre, olyan, mintha a félkarodat vágnád le. Igen, mert ugye a DICE működött egyrészt ugye Battlefield fejlesztőként. Ha jól emlékszem, ők még a Medal of Honor-os csapatból, akik maradtak, annak a maradékából csinálták a DICE-t. És akkor utána, hogy láttak, hogy ők Battlefield fejlesztők, meg igazából az engine-en dolgoztak. És akkor az lett mondva, hogy ők megcsinálták ezt az engine-t, erre felépítünk egy csomó franchise-t, minden ezt fogja használni, ez milyen jó lesz. Aztán körülbelül a FIFA-n kívül semmiben nem működött. A FIFA-ban is csak azért, mert az azért nem egy, szerintem egy atomfizika bármilyen engine-re megírni, hogy itt futkorásznak, jobb arra megrúgják a bőrt, majd kapom értem. De hogy abban úgy nem volt feltűnő, tehát az úgy oké, mozgatni kellett 20 embert, a többit megcsináltad GIF-be. Viszont azon kívül semmiben nem működött a Frostbite normálisan, aztán úgy a Battlefield-ben is elkezdett nem működni normálisan. Most van egy fejlesztő csapatod, aki igazából csinál egy franchise-t, ami most már nem jó, meg egyre szarabb, meg csinál egy engine-t, ami nem jó semmire, csak arra az egy franchise-ra, és arra sem működik normálisan. Akkor így minek? Azt tudom elképzelni, hogy még mindig annyi futó projektjük van, annyira nem engedték el ezt, mert egy engine-t megcsinálni nem olcsó mulatság. Hát nyilván azért látjátok azt, hogy a Ubisoftnak is megvannak az engine-jai, most már valamelyik 10-15-20 éves, de ragaszkodnak hozzá, mert kurva sokban volt kifejleszteni, azt úgy megtartják. És ezt látom az EA-nél is, hogy megcsinálták a Frostbite-ot, ráerőszakolták mindenre, most ha másért nem, akkor a FIFA-t szupportolni, majd megtartják a DICE-t. És majd szépen hosszú távon leépítik a Frostbite-ot, jó példa erre a Jedi Fallen Order, ami ugye már Unreal Engine-en jött ki, és azon is fog maradni. De miért kell ehhez egy lassú átállás? Tehát ha valamit, akkor engine-t igazából kurva könnyű lenne váltani, nem, nyilván nem a futóprojekteknél, de azt mondani, hogy amiket mondjuk most kezdünk el csinálni, azt hagyjuk a Frostbite-ot, nem Frostbite-ozunk, mi kell hozzá? Unreal Engine 5, behúzzuk, mostantól Unreal Engine-re dolgozunk, ez az valamivel egyszerűbb, mint egy csapatot rekrutálni, vagy egy teljesen új kreatív irányt kitalálni. Az engine az kint van a piacon, csak na le csak kell venni a polcot. Az átállásnak kell. Ezzel mondom, nem a futóprojekteknél, hanem az... Ja, az újaknál már ezt látjuk is. Tehát látjuk, hogy az újabb projekteket már nem húzzák rá Frostbite-ra. Mint ahogy látod, hogy a Dragon Age nem arra készül, a Mass Effect sem arra készül, ugye a Jedi Fallen Order sem arra készül. Na akkor viszont nyitott ajtón kopogtatok, elnézést. Tehát igazad van. Viszont ha megnyitott ajtóról beszélünk, akkor beszéljünk egy általános közhelyről, hogy mit ismertel és kicsoda. Igen, BioWare Magic, ezt a kifejezést már biztos ti is hallottátok, ezt régen arra használtak, meg egyébként mai napig használják, bár már szerintem nagyon értelme ennek így nincs, hogy amikor a BioWare csinált valamit egy projekttel, és nem haladtak sem erre, akkor nem volt para, mert az úgynevezett BioWare Magic, a BioWare varázslat, az mindig rendbe hozta ezeket a dolgokat, és ez így elterjedt, hogy ők olyan cég, vagy olyan fejlesztő csapat, akik így a BioWare Magic-en keresztül mindig csodát tudnak tenni az adott címmel. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott, azt hiszem... Ez a játékfejlesztő infantilizmus, egy napjátok a csimbora szója. Volt BioWare-es producer, Dragon Age-nek a producere, Mark Darren nyilatkozta, hogy mindenki bekaphatja, aki pozitív értelemben beszél a BioWare Magicről, mert itt semmi más nem történt, hogy azt mondta, hogy ez egy ilyen hokiütőszerű fejlesztési ciklust vetített elő. Hogy képzeled el ezt? Tehát, hogy halad így a fejlesztés, és a fejlesztésnél elérsz egy olyan pontba, amikor már kurvára jönnek a határidők, már jön minden, és akkor meg kell kráncsolni a dolgokat, meg hirtelen mindenki ért hozzá, és akkor így a végén ennyit fejlesztetted. Mit tudom én, 3 év alatt fejlesztettétek a játék 30%-át, és utána fél év alatt a maradék 70-et így. Tehát, hogy ez nem egy pozitív dolog volt, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy mindenki kurva kényelmesen fejleszgetett, aztán szarrá kráncsolták magukat a legvégén. Csak mint kiderült, hosszú távon ez sem tartható. Tehát, hogy igen, van olyan, hogy össze tudják rakni a játékot, ha mondjuk ez a ciklus, amikor, mert a játékfejlesztésben is van egy olyan rész, amikor már sokkal gyorsabban lehet sokkal több dolgot belepakolni. Ez nem feltétlenül azzal függ össze, hogy mennyit dolgozol rajta, hanem mikor már az alapok le vannak rakva, amikor meg készülnek az asszettek, be kell rakosgatni, ilyesmi, akkor gyorsabban lehet haladni. De hogy itt nem erről volt szó, nem teljesen erről volt szó. Viszont ezt mindenki úgy használja, hogy ilyen csodatevés, de nem. Úgyhogy mondta, hogy most már jó lenne, hogyha ezt így elfelejtenék, hogy BioWare Magic, mert ha más nem, a Mass Effect Andromeda megmutatta, hogy ez kurvára nem létezett így. Én ezt egy kicsit más kontextusban hallottam, én úgy hallottam, hogy nem is okvetően magára a folyamatra használták a BioWare Magic kifejezést, hanem hogy ők összeraknak valamit, ami működik, az ő fogalmaik szerint működik. Igen. És a játékaiknak van egy olyan kisugárzása, egy olyan spiritusza, ami úgy is benne van, ez a BioWare varázslat, BioWare Magic, ami eladja. És ez a megfoghatatlan X-faktor, ami a játékban, ami a játékukat BioWare játékká teszi. És ez majd ott lesz. És így, ez amivel poénkodott a potyon, de amikor mondta a Alföldi Robert, hogy a sztárság az úgy lesz. és valami hasonló a BioWare Magic, abban az értelemben, hogy én hallottam ezt, és ők ezt elhitték, hogy létezik. Az Anthem fejlesztésénél bukott ez ki, akkor került ez a fogalom valahogy be a köztudatba, hogy a BioWare Magic az úgy van. Az úgy megteremti önmagát, és úgy létezik, és azért szeretem, amikor a producer beszél arról, szerintem ez egy fasság. Tehát azért ő ott volt akkor, amikor ezt a BioWare Magic-et... Nem ő arra fakadt ki, hogy ezt rosszul használják az emberek. Tehát nem azt mondta, hogy ez egy nem létező dolog volt, csak hogy rossz kontextusban használják. De milyen kontextusban lehet jól használni a BioWare Magic-et? Hát mit tudom én, a gaming újságírás sokszor hivatkozott rá, úgyhogy ahogy te mondod. Uh-huh. És közben meg nem ezt jelentette, nem teljesen mást. Kráncsot. Hát igen, mert az, hogy a varázslat működjön, ahhoz be kell fejezni a játékot, és az azzal járt, hogy hát igen, túl órák ezerrel. Csak ennek semmi közön... és az a durva, hogy sokszor van szó arról, hogy az a probléma a videójáték fejlesztéssel, hogy hát a menedzsment elkúr dolgokat. És egyébként nagyon sokszor igazat adok neki, hogy tényleg a menedzsment az... De hogy lehet ennyire általános az, hogy rossz a menedzsment? Az Electronic Arts? Nem csak az Electronic Arts, nem általános. Nem csak Electronic Arts. Általánosan el vannak csúszva folyamatosan a fejlesztési folyamatok, kicsiben és nagyban. A Scorn-tól kezdve, a Psychonauts-on át, a... mit mondjak neked? Még akár a Sony-t is idehozom, hogy a csúszik a megjelenése a Horizon Forbidden West-nek, meg mondjuk a Gran Turismo-nak, meg az God of War-nak, meg az Isten tudja mi mindennek. És úgy egyébként teszem hozzá, hogy itt röhögünk azon, múltkor kerestem, hogy milyen Batman játékaink vagy Arkham játékaink tesznek a közeljövőben, és meglepődve tapasztaltam, hogy a Gotham Knights az 2021-re volt bejelentve. Aztán kitették, hogy majd... Ja, nem ez DB Games, nem? Mit tudom? Warner Brother Games. Az Warner Brother, igen. És a Suicide Squad is csak annyi, vagy 2022. Jó, az meg Rocksteady. Igen, csak azon gondolkodtam, hogy egyébként mennyire ciki, amikor az összes info annyi, hogy egy 365 napos tartományban tervezett kiadni a játékot, és bazd meg azt sem tudott tartani. Mostanában meg ezzel. Tehát... Ebből szerintem versenyt is csinálnak. Nem tudom, tehát jó, ezzel engem nagyon fel lehet baszni. Csak azért mondom, mert fordított esetben, tehát rajtam például számon kérik, hogy jövő héten mondjuk egy együttműködéses tartalom kijön-e. Nem tudom azt mondani, bazdek, hogy figyelj, nektek januárban kell a tartalom, márciusig jó lesz. Mert nekem azt mondják, hogy menj a picsába, mert nem erről van szó. Akkor hogy a faszomba lehet az, hogy ezen nagyobb léptékben, ahol több ember van benne, több oldalról van biztosítva, milestone-ok vannak meg felügyelet, hogy lehet az, hogy azt mondod, hogy hát így 2021-ben majd elkészülök, bocs, nem ide. Tehát én ezt nem értem. Nem értem, mi az a folyamat, ami ilyen szinten meg tud szerintem ez úgy néz ki, hogy itt középen van egy projektmenedzsment, vagy menedzser, az egyik oldalról vannak fejlesztők, másik oldalról meg van a kiadó, és akkor ez mondja azt, hogy neki még szüksége van 3 évre, mert egyrészt lusta, másrészt meg úgy gondolja, annyi idő alatt tudja megcsinálni, a másik meg azt mondja, hogy neki meg 1,5 éven belül szüksége van a pénzre, amit ezt termeljen, a project manager meg azt mondja, és ezt mondom, szerintem jó esetben, hogy akkor a kettő közé valahova ide belövöm, aztán vagy erre, vagy arra, általában erre szokott eltolódni. Tehát vagy az, hogy megjelenik a játék akkor, amire belőtték, akkor általában kurvára félkész, vagy tolódik, és az a baj, hogy most már ott tartok, hogy tolódik, és félkész. Tehát nekem nem azzal van a bajom alapvetően, hogy csúsznak a játékok, hanem amikor csúszik, és még úgyse jó. Démi jól mondja, a fejlesztői csapatért hozzá kiadó, nem így kicsit félre lehet vezetni a kiadókat milestone-okkal. Nem egy helyről hallottam, hogy néha egész hónapokat mennek el piába és faszveréssel fejlesztési időben. Ha ez tényleg így van, akkor az sajnos alátámasztaná azokat a hát sajnos előítéleteket, amik így bennünk is sokszor duzzadnak. Nem tudom, hogy ez tényleg így van, az a baj, hogy annyira általános ez az egész. Nekem van egy nagyon durva összeesküvés elméletem, és nem szeretnék ezzel terhelni itt senkit. Erre van ez a műsor. De ennek kiverném a biztosítékot minden létező játékfejlesztő ismerősönnél. Nem, igen, kikimen írja, hogy ez nem csak a játékiparra igaz. De ennyire IT szektorban egyébként ez több helyen van így. De ennyire általánosan, én nem tudom, lehet, hogy kicsi a tárgyismeretem, én ugye a játékokkal meg a filmeket követem inkább, de ennyire általánosan, remélem, hogy nem igaz minden létező szektorra. Biztos, hogy nem minden létező szektorra igaz, meg nem mindenkire ugyanolyan módon. De valahol, tehát mi is emberek vagyunk. Azért, ha mondjuk valamire van, tudom én, 3 hónapod, de hogyha azt mondod, hogy neked 6 hónap kell, akkor te ki fogod tölteni a 6 hónapot is. Lehet, hogy meg ugyanazt a munkát végzed, de a 6 hónap alatt is, csak akkor úgy marad időd másra is. Jó, mi is kezdtünk már 4:45-kor. Ez is igaz. Csak kérdeznék egyébként valamit, hogyha be van ígérve nektek mondjuk az, csak tételezzük fel, játszunk el a gondolattal, és ez még pénzbe se kerül. Ha be van ígérve nektek az, hogy a reflektor lesz pénteken 4-kor, és baszok rá, hanem nem lesz. Akkor ti nem lennétek egy nagyon picit idegesek? Csak így kérdezem, hogy... De lesz 2 hét múlva, tudom. Ja. Áttoltuk. Nem jelenteni, most élesítsük ki, sarkítsuk ennyit a példát, de nem jelentem be. Csak magát az érzést, hogy számítasz valamire. Úgy tudod, hogy ez úgy lesz. Mert úgy rákészültél. És most szándékosan kivonom a képletből azt, hogy bejelentjük, hogy nem lesz pénteken. Csak így maga az a dolog, hogy rákészítünk, te rákészültél, ott vagy, és azt mondom, hogy nem. És nem arról van szó, érted, hogy mert történhet, bejöhet Viszmajor. Csak tudod, amikor ez tendenciózus és visszatérő probléma. És már ott vagy, hogy amikor bejelentenek egy dátumot, Starfield, már előre röhögök, hogy a november 11-et, amikor be fogják jelenteni, ja mégsem, már el sem fogom olvasni, mikorra tolják, én már röhögni fogok. Mert egyszerűen ezt váltja ki. És ha már itt tartunk. Ha már BioWare és késés. Nem beszéltünk késésről, mert szerintem nem ígértek lófasra. Nem, legalább ennyi. Tehát aki esetleg valami miatt várna idénre új Dragon Age-t, azt el kell, hogy keserítsem. 2022-ben 100% hogy nem fog megjelenni az új Dragon Age. Amiről most szó van, hogy leghamarabb, tehát legeslegharabb 2023 ősze, de valószínűleg 2024. Ami azért durva, mert most már a Dragon Age 4-et azért jó pár éve fejlesztik. Tehát ha még a Mass Effectről van szó, akkor rá lehet mondani, hogy 2 éve vagy 1 éve kezdték a fejlesztést. A Dragon Age 4-ről most már hallunk idestóba szerintem minimum 3-4 éve. Alsó hangon. Igen, most annyit kell ez a hírhez meg hozzáadni apró kis függelékként, hogy ez nem csúszás, tehát a szivárogtatás alapján az EA pontosan tudta, hogy legkorábban ez jövő ősszel jelenhet meg valamikor, és ebben még bőven benne van, hogy még akkor sem, tehát 2024, vagy még később, de legkorábban, tehát ez a fontos, legkorábban jövő ősszel jelenhet meg a Dragon Age 4. Egyébként az összeset. Na mindegy, úgyhogy csak hogy tudjatok róla, hogy nem érdemes egy ilyen Dragon Age-et várni, úgyhogy ha fölhalmoztatok erre egy teljes áru játéknak az árát, felhalmoztátok erre egy teljes áru játéknak az árát, akkor felesleges, de egyébként is tök felesleges ezzel szórakozni, fizessetek elő Game Pass-re, és akkor megkapjátok. Mit? Az EA Access miatt. De abban csak az alapverziós EA Access van. Akkor nem kapjátok meg. Akkor szóval mindenki tud... De ki tudjátok próbálni az első 5 vagy 10 órát. No, szerintem engedjük el az Electronic Arts-ot, és menjünk tovább. És beszéljünk egy olyan játékról, amit most már nagy valószínűség szerint nem csúsztatnak el, elég közel van a megjelenése. Kihez? Hozzád, remélem. És majd azzal foglalkozom, nem azzal, hogy engem idegesít. Tudod, a Dying Light 2-ről fogunk beszélni, az 2 hét múlva lenne, vagy lesz, akkor jelenik meg, és aznap lesz Reflektor is. Én azt mondom, hogy inkább játsszál engem, meg hagyjál békén aznap. Hagyjak aludni? Vagy így megtartom egyedül a Reflektort. Vagy te. Ott állsz egy lábbával. Ebből belesételtem. Na szóval, Dying Light 2, kicsit a technikai dolgokról beszéljünk. Most már tudjuk, hogy hogy fog kinézni PlayStation 5-ön, illetve egy másik dolog kiderült az Xbox-os verzióról. Egészen konkrét ezt megnézem, mert tehát 3 grafikai módot, egyébként az is döbbenet, hogy mostan az új játékoknál mindegyiknél arról kell beszélni, hogy milyen felbontáson, milyen FPS-sel, melyik módban, hogy fut ez régen, vagy a mai napig a PC-s játékok sajátossága. Én nem sírtam nagyon vissza, hogy konzol nem kellett állítani soha a grafikát. Nem bánom, hogy van ilyen opció, csak nem lenne az optimális, hogy akkor mindenből a... Ez túl egyszerű lenne. Akkor meg kéne felelni egyszerre 2 kritériumnak, és azt nem akarják. Ja, vagy 3-nak. Na mindegy, 3 fajta módot fog támogatni a Dying Light PlayStation-on. Lesz egy quality mód, ami a grafikai asszettek minőségét fogja feljebb tolni, illetve raytrace-elni fog. Itt valószínűleg a felbontás az kisebb lesz, tehát én megkockáztatom, hogy Full HD. Aztán lesz egy resolution mód, ami vagy natív, vagy dinamikus 4K-val lesz, illetve lesz egy performance mód, ami viszont 4K lesz. Nem, 60. Ami viszont 60 FPS lesz, és valószínűleg dinamikus skálázás mellett. Ezt mondja Tuxedo Junior, hogy már cáfolták, hogy 72 giga Xbox, szóval valaki letöltötte, és 34 giga lesz a Dying Light 2. Hogy töltötte le? Meg gondolom hozzáfért valami fejlesztői változathoz, hogy a franc tudja. Igen, egyébként pont erre gondoltunk, mert az a hír, amit én olvastam, ott az volt, hogy az Xbox-os verzió 2-szer akkora lesz, mint a PlayStation-os. Jelesül ez a 70-valahány giga. 72 gigát mondtak, igen. Majd a Day One patch-el annyi lesz. Ja. Levesszük gyorsan a felét, azt. Az a Dying Light 3-nak. Ja, csak a Dying Light 1-et adták, tudod, csak 2-t ezt lekedtek. Ja, igen. Másképp. Úgyhogy ezek a hírek jöttek most így a Dying Light, okay. Dying Light a kapcsolatban. Azt viszont te hoztad ezt, én nem ja, hát ez körülbelül annyi, mint amennyit ott látsz. Kijött egy pletyka, egy szivárogtatás. Ez PlayStation vonatkozású, konkrétan egy PlayStation exkluzív játékot akar, a Ghostwire Tokyo. Az a hír járja, hogy megvan a megjelenési időpont, méghozzá nem is olyan messze, március 24-e. Oké. Okay. Állítólag március 24-én kiadják. Ez úgy derült ki, hogy valaki, tehát valahogy véletlenül kikerült PlayStation-re, és valaki leszcreenshotolta az adatlapot, és... Ez véletlenül kikerült. Valahogy, nem tudom, hogy valaki hozzáfért vagy valamit, de megvan konkrétan az PlayStation-os ilyen coverkép, tudod, az összesen adattal, és ott van, hogy március 24. El tudom képzelni egyébként, hogy ezt fogják bejelenteni majd a State of Play-en februárban. Hát remélem, hogy nem. Úrvára remélem, hogy nem, erre pont annyira vagyok kíváncsi, mint a 16 Deathloop bemutatóra. Tudod, mit szeretnék? Jelenjen meg minél hamarabb, ezzel se kelljen foglalkozni. Szerintem a kutya nem kíváncsi a gondolat. De szeretnél túl lenni az egész játékiparon, nem? Nem, de ezeken a címeken igen, tehát hogy ez így whatever, kit érdekel. Bocsánat, megbántottam a Ghostwire Tokyo rajongókat, szerintem az idei évben fog annyi jó játék érkezni, hogy ez teljesen tök mindegy. Én ki fogom próbálni, mert nem akarom elhinni, hogy valami tényleg lehet ennyire híkfos. Úgyhogy... Majd pozitívan csalódsz benne. Ja, majd belerakják a Game Pass-be. Nem, mi az PlayStation Plus-ba? Spartacus. Vagy PS Plus. Ez lesz a húzó cím. Ez Ghostwire Tokyo. Az igen. Egyébként ez már szerintem olyan... Lehet ennek a folytatása a Ghostwire Kyoto? Persze. Még én gyanús nekem a Kyoto-t, azt egyiket úgy nevezték el, csak átvariálták Tokiónak a betűt. Uh-huh. Malfaktor végére megvilágosodsz teljesen, ugye? Én na, meg összetörök, még ennél is jobban. Na, hírt adott magáról a Ubisoft, illetve a Splinter Cell remake. Mi ez? Ez a hír. Melyik? Az, amit ez a Ubisoft-os hír. Ja. Azért eszembe, mint az Airplane-ben, tudod, hogy vagy remélem, hogy amikor repülőgépen bemondják, tudod, hogy semmi gond nincsen, remélem mindenkinek kellemes lesz az útja, nincsenek között valaki, aki tud repülőt vezetni. Na igen, tehát, hogy régebbi hír, a Splinter Cell remake-et készít a Ubisoft. Újabb hír, Splinter Cell remake-hez keres embereket a Ubisoft, akik elkészítenék. Tehát konkrétan úgy van megérdetve az állás, hogy szeretnétek csinálni jó Splinter Cell remake-et, és értetek hozzá? Gyertek ide dolgozni. Csináljátok jobb. Igen, csinálj jobb. Splinter Cell remake-et akartatok? Nem, nem tetszett, amit mi csináltunk, Splinter Cell-nek. Csinálj jobb. Úgyhogy aki azt várná, hogy mondjuk az elkövetkezendő időkben meg fog ez jelenni, azt el kell, hogy keserítsek. A játék viszonylag rövid, elvileg a forráskód megvan, tehát a fejlesztés akár haladhatna majd gyorsan is. Egy dolog miatt ez pozitív, mert így nem arról kell beszélnünk, hogy kiadták az indiaiaknak, mint a Prince of Persia-t, mert azt láttuk, hogy milyen kurva jól működik. De egyébként, aki ért egy Splinter Cell remake elkészítéséhez, annak mi a fasznak kell a Ubisoft? És imádni, hogy csinálj otthon ilyen modolás formájában, kiadja és aztán szevasz. Vagy letölthető tartalomként föltölti Patreonra. Figyelj, lehet, hogy ez már egyébként így működik. Csak most ezzel felvételezik a Ubisoftot, azt mondja, hogy figyelj, 2 év. Azt már moddében fenn van, nem tudom, másodjadében. 2 év. Annyira, én annyira nem láttam ezt jönni, tehát az a Ubisoft az nem semmit. Tehát amikor, ugye ezt eljátszották ugye a Beyond Good and Evil 2-nél, hogy amúgy tök jól állna a fejlesztés, csak kellene, akik asszetteket gyártanak, meg ilyesmi, nem akartok bedobálni nekünk egy párat. Jöhet minden a póló, bögre, vekker, mindenféle szar, aztán majd berakjuk. Most ugyanezt eljátszák a Splinter Cell-le. Hogy lehet bejelenteni úgy egy remake-et, bazd meg egy játékfejlesztést, hogy egyébként nincs ember, aki megcsinálja? Hát figyelj, ők adják a franchise-t részükről. Szerintem mindenki egyébként így jár a legjobban, hogy Ubisoftnak a Ubisoft játékokhoz annyi köze legyen, hogy odaadják a nevet. És utána keresnek valakit, aki meg tudja csinálni. Egyébként nekem kezd egyre inkább a Ubisoftra egy olyan képkörvonalazódni bennem, mint a foci csapatoknak az ilyen megyei válogatottjai, meg az ilyen MB4, meg ilyen, nem tudom, tehát annyira, hát lassan azok maradtak, annyira pitiáner, annyira, nem tudom, tehát annyira nem egy profi csapatnak, vagy profi kiadónak a benyomását kelti. Lehet, hogy házon belül amúgy minden fasza, de annyira nem ez jön le, nem ez az attitűd sugárzik róluk, tehát hogy történnek ilyen? Ha látod. De örülj neki, mert ezek szerint akkor foglalkoznak vele. Ja. Meg beismerték, hogy nekünk nem megy. Ez Splinter Cell remake. Egy remake. Hát még az EA is meg tudja csinálni. Már arra sem emlékeznek, hogy nézett ki a Splinter Cell. De valami viccesen írták ki, hogy az elhivatott emberek csapják fel azt a háromágú éjjellátót. Valami ilyesmi volt. Igen. Ez a top tier specialistákat keresünk többféle háttérrel, hogy egy új misszióhoz csatlakozza. Hoppá, mit nyitottam meg. Igen. Találd meg a helyed. Találd meg a helyed, itt van. Lehet ez egy kincskereső program, nem? Lehet. 63 állás van nyitva. A Ubisoft Torontónál, akik elvileg ezzel foglalkoznak most, hogy ők fogják csinálni. De mondom, pozitív, mert Toronto nem Indiában van. Amennyire én tudom. Hát lehet, hogy indiaiakat keresnek. Ja, lehet. Másik hír. Múltkor híreztük, hogy digitális lesz az E3. Most úgy néz ki, hogy nemhogy nem lesz digitális az E3, hanem valószínűleg kibaszott módon el fog maradni. Érdeklődés hiányában? Szerintem a menedzsment egyszerűen nem. De egyébként ez is lehet. Ez is lehet, amit te mondasz. Mert gyakorlatilag ugye kik vannak még kint? Ugye, Sony már nincs kint. Electronic Arts már nincs kint. A nagyobbak közül igazából kint volt a Ubisoft. A Ubisoft Forward megy. Nincs szükségük az az E3-ra. Meg azok alapján, amit tavaly például az E3-on jelentettek be, gyakorlatilag az Avatáron kívül nem volt nagy bejelentésük. Az meg addig azt hiszem talán meg is jelenik. Tudod? Bocsi, csak akkor végigmegyek. A Microsoftnak szerintem kurvára nincsen szüksége az E3-ra, majd tart saját. Úgy eddig is a saját stadionjába tartotta meg, tehát, hogy nincsen rá szükségük. A Square Enix a tavalyi konferenciájuk alapján tök felesleges, hogy kim voltak. A Nintendo a Direct-et oda teszi, ahova akarja. A másik dolog meg az, hogy itt írják, hogy alternatíveként pedig ott lesz a Summer Game Fest, ami viszont meg lesz tartva. Jeff Nighy-nak amúgy is nagyon jó kapcsolatai vannak, tehát át lehet oda vinni mindent. Ha ezt most meglépi az E3 és visszavonulnak a digitális eventtől is, akkor szerintem ezzel vége az E3-nak, és ezt leírhatjuk. Ha most idén kimarad, és digitális se lesz, igen, akkor szerintem se. Nem lesz többet E3. Tehát akkor azt mondod, hogy a digitális térrel sem tudod rentábilissé tenni ezt a show-t, akkor ezt hagyni kell a francba. Úgyhogy rajtad kívül egyébként mindegyik más, az tök jó pörög. A Geoff Nighy-nak a fassága, mind a kettő egyébként. Még a Gamescom is meg tud kapaszkodni. Az is. Igen, csak a Geoff Nighy-nak ezek a kettő saját kezdeményezése. A Game Awards, meg a Summer Game Fest. Igen. De ugye ő viszi a Gamescomot is, szerintem most is. Az mennyire durva, amikor Los Angelesben nem tudod megtartani a nagy videójátékos eventet, de Kölnben meg lehet tartani ugyanazt a jellegű rendezvényt. Lehet, hogy szűkebb körben, de a Gamescom az az olvasat, hogy a Gamescom valószínűleg túl fogja élni az E3-at. Pedig nagyjából egyébként időben ugyanakkor vannak. Nem tudom megtippelni, de szerintem legfeljebb egy hónap, egy kettő különbség a kettő között. Augusztusban szokott lenni a Gamescom, júniusban. Két hónap. Ja. Ez nagyon erős. És egyébként tudod mit? Menjen a francba. Tehát őszintén azon kívül vannak emlékeim, hogy milyen fasza volt álmatlansággal küzdeni az E3 miatt, és ez mindig valahogy olyan áldozatot jelentett, hogy igen, én ott vagyok, és nézem, és ott, és oda teszem magam. Azon túlmenően ezt az álmatlanságot össze tudom hozni más közvetítéssel szemben is. Úgyhogy részemről mehet a francba az egész. Igen, és az az érdekes, hogy sokan mondták, hogy olyan jelleggel működhetne még az E3, hogy ez egy ilyen kiugró pontot jelenthetne a kisebb cégeknek. Uh-huh. Ez a két probléma van, hogy a mostani vezetőség az kurvára nem arról híres, hogy ők ezt olcsón megszámítják. Sose volt olcsó az E3-on kint lenni, de, és ezért voltak igazából a legnagyobb stúdiók kint, megfejlesztők. De persze lehetne így is, viszont azért tegyük a szívünkre a kezünket, és mondjuk el azt, hogy egy olyan E3 közvetítést végignéznétek-e, és akkor ezt majd jöhetnek a kommentek itt is, meg majd a YouTube videó alá is, vagy Discordra is, hogy nincs kint a Sony, nincs kint a Microsoft, nincs kint a Nintendo, de még a Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix sem, kint van a Koch Media, a Devolver Digital, meg az a VR szörnyűség, ami a múltkor volt. Ezt tehát a picik, csak a picik. Ők miért nem mennének ki mondjuk az ID Xboxra, ugyanennyi neki futással? Valószínűleg olcsóbban megússzák, és... Meg a Micro örül neki. Meg a Micro még örül is neki. Lehet, hogy fizet is érte. Lenne erre egyébként igény. Devolver miatt max. Akinek mondjuk szívügye a Devolver, meg tudja nézni az E3-on, de szerintem a Devolver... Mondjuk a Devolver rész mennyi szokott lenni? Egy 15-20 perc? Nagyjából. Én is 20-at tippeltem volna. És akkor mondjuk soroljuk még ide a PC Gaming Show-t. Az ja, nem jövő, rövid, ne az nem rövid, de ott nem az a legnagyobb probléma, hogy nem rövid. És nem az elképzeléssel van gond, hanem általában azzal, ami ott megjelenik. Erre nem, az csak én elmélkedés volt, azt nem is tudom, miért írtam oda föl. Azt én sem. Viszont ha megjelenésről beszélünk, akkor beszéljünk arról, ami úgy tűnt, hogy nem jelenik meg, aztán kérdődött, hogy mégis megjelenik, csak huss és pöc. Ez pedig a... Imádod az átkötéseimet, tudom. Tudom, mert te kimémelted, hogy késik, aztán kimémelted, hogy mégse. Igen. Én meg itt ülök veled 4 órát minden pénteken. Ez az egész hetet fénypontja. Na hát, a sokat elmond a hetemről. Saját gyengeséggel. No de... beszéljünk arról, hogy mivel mégis sikerül, úgy néz ki, hogy mégis sikerül fog kihozni a Hogwarts Legacy-t idén, ezért 20 pont a Gryffindornak. Gratulálunk. A lényeg az, hogy annyi történt, hogy bejelentették azt hiszem még a héten, hogy nem is bejelentették, kiszivárgott, pletyka szinten szárnyra kapott, szárba szökött a hír, igen, hogy csúszni fog a Hogwarts Legacy, méghozzá jövőre. És sokkal később a Warner megelégelte a baromkodást, és jelezte, hogy nem, ez fog hivatalosan meg lett erősítve? Hogy igen, ezt a Warner kommunikálta utána, hogy idén ki fog jönni a Legendás állatok harmadik része. A film. A film, igen, meg a Hogwarts Legacy. Mert mondom, még egy harmadikat, de az annyira nem érdekelt. Erre kettőre emlékszem. Kombat. Micsoda? A Mortal Kombat. Ja, az. Nem, a Harry Potter kapcsolatban volt. De akkor kéne most már belőle valamit mutogatni, nem? Vagy az E3-on. Elvileg a State of, azt mondják, hogy talán most a State of Play-en lesz megint. Nem lesz ennyi, mint a State of Play-ben nem fognak. Megint bilitbe óvók a kezünk. Tehát mindig azt mondjuk a State of Play-en, mennyi minden lesz majd. Nem, én ezt megmondtam múltkor, hogy nem lesz sok minden. De akkor most miért mondod, hogy a State of Play-en kint a Hogwarts Legacy? A State of Play-en ott lehet a Hogwarts Legacy, meg ott lesz biztosan a Forbidden West, meg még egy valami. Hm? Annyi lesz a State of Play, 15 perc. Nem lovalom bele magam, hogy bármi értelmeset megmutatnak ott. De ez nyilván túlzok, mert a Forbidden West az mit tudom én másnap meg fog jelenni, a Hogwarts Legacy az évvégén jön, abból egy ilyen 5-8 perces, 5 perces. Kurva olcsó, meg lehetne úszni ezt olcsón is egyébként, mint régen a heti hetes reklám, ahogy volt, ott bekopog valaki, és hogy heti hetes elmegy. Ugye ezt meg tudják csinálni itt is, hogy valami faszi elmegy, bekopog, hogy Hogwarts Legacy december 5-én is elmegy. Ja, csak odáig már nincsen olyan kurva sok idő. Jó, mondjuk egy év. De egy év nem sok, amikor abba gondolsz bele, hogy mondjuk mennyit halasztottak a Stalkeren, és megint csak azt mondom, abból többet láttunk. A Hogwarts Legacy-ból talán egy ilyen nagyon rövid trailer volt, nem? Mm. Még a valamelyik PlayStation Showcase. Röpködött a hintó. Igen, nekem is ennyi maradt meg. Igen. No, ennyit tudunk jelenleg erről, és akkor van két kifejezetten érdekes hírünk, videójáték vonatkozású, de nagyon figyeljetek, mert főleg a második az izgalmas lesz. Az nagyon. Lezajlott a GDQ, ez a Games Done Quick, tehát a gyakorlatilag speedrunnereket szednek össze, és azt közvetítik, hogy több játékot speedrunolnak. Miért fontos ez? Ez egy tök király kezdeményezés, évente kettő szokott lenni, egyik nyáron, a másik meg ilyenkor. Ilyenkor azt hiszem Awesome Games Done Quick, tehát a GDQ és a nyáron meg a Summer, tehát az SGDQ megy. Ez egy kurva pozitív kezdeményezés, mivel ilyenkor mindig lehet adományozni, és az adományt általában pozitív célra akkor pozitív célra fordítják minden esetben. Van, amikor magán köztársaságon támad támogatására, de egyébként van, amikor pozitív. És rekordot döntött a GDQ most, méghozzá, ha jól tudom, ezt meg is nézem, felírtam magamnak, $3.4 millió szedtek össze adományozásból, amit pedig rákutatásra fognak fordítani. Úgyhogy ez szerintem, én mindig szeretem az ilyen kezdeményezéseket, ezeket általában meg szoktuk említeni, tehát amikor a Microsoft fejleszt olyan kontrollert, ami hasonló módon működik, meg ilyenek, ezekről mindig szoktunk beszélni, úgyhogy ezzel gondoltam, hogy ezt is megemlítem. Egyébként nézzétek vissza, tök jó hangulatba szoktak telni, ezek a GDQ-k, általában az előadók is elég viccesek, meg érdekes, tehát jó pofa. A viccesnél miért nem néztem? Nem, mert gondoltam, hogy hát eszembe jött meg valami, de rám néztem, és nem, tehát tök jó előadás szokott lenni, szoktak lenni narrátorok, meg egyébként érdekes megnézni, hogy készülök itt melletted, hogy hogyan lehet egy olyan játékot, amivel mondjuk te vagy én órákat szenved, akár 10 perc alatt végigvinni, én mindig jókat rögök rajta. Megdemes ügyet támogatnak, úgyhogy. Felmerült itt, hogy nem akarunk-e élő közönség előtt reflektort csinálni valamikor. De igen, most is azt csináljuk, tehát remélem, hogy nem botok vagytok. Ez hogy lehetne megoldani? De például így. Hát jó, de gondolom nem úgy, tehát nem, hogy ott ülnének az emberek. Igen. De ez egy elég valószínű. Nagyon úgy vagyok fel, hogy egy sokkal nehezebben tudnak megverni, hogy ott vannak közöttünk egy képernyő. Hát ott a félelemből azért. Persze. Nem tudom, neked volt ilyened, csak ott meg pont az jelentette a problémát, mármint nem ott helyben, de a későbbiekben, ugye, amikor az felkerült, hogy kurva szar lett a felvétel minősége. Részt vettél valamilyen kerekasztal beszélgetésben? Volt. Nem, annyira tömény volt, amit elmondtam, hogy nem bírta a szalag. Kocsmás reflektor. Egyébként, ha majd és amennyiben lesz megint OVS, tehát az Everdös-sörözés, az nagyjából így szokott működni. Annyi, hogy nem csak ketten beszélünk, hanem azokkal beszélgetünk, akik ott vannak. Feltöltjük Krigli néven. és engedjétek el Zolit, tehát, ha iszik, még rosszabb. Nálam meg fordítva van, tehát meg addig lehet beszélni, amíg nem ittam. Utána egyre nehezebb. De akkor miért vagy más? Tehát, hogy miután itt... Mert folyamatosan lehet beszélni. De igen. Ahogy iszol, utána is. Igen. Igen, meg kevésbé vagy már idegesítő egy idő után. Tehát józanul sokkal idegesítő vagy, mert megpróbálsz arra odafigyelni, hogy hogyan tud kiidegelni a másikat. Utána ebben így elveszel. Igen? Aha. Nem tudom, nem látom a kívülről. Megkérdezem Andrit. Tényleg így van. Hát tudom ajánlani a tükröt. Mire? Megnézhess magad kívülről. Majd a liftben. Ja, de ha már hülyeségekről beszélünk, akkor beszéljünk még. De ez egy nagyon fontos hír, tehát a egyenértékű körülbelül az Activision Blizzard felvásárlás. Mindenki figyeljen, aki szereti a Nutellát. Tudom, ez most forrán hangzik, de nem szó vicc, tényleg hasonlóról van szó. Egész konkrétan arról, hogy az Zotac, aki a hardware piacon van jelen, leginkább videokártyákról ismertek ők, leszerződött egy élelmiszer gyártó céggel, úgyhogy akinek hiánya volt eddig, az nem sokára megvásárolhatja a Gamer magyaróvajat, aminek valami eszméletlen elbaszott hülye neve van egyébként, itt mindjárt megkeresem. Jobby Nut Butter. De nem az a teljes neve, az valahogy itt feljebb van. Merje csak. Ez a Jobby X Zotac Gaming Berry Matrix Peanut Energy Crunch. Energy Crunch? Mi ez? Cukorral van? Tele nyomba, vagy mi? Azt nem tudom. Gondolom. Hát mivel lenne a magyaróvaj? Tehát azt mondják, hogy semmi addiktívat nem tartalmaz. Koffein és taurin. Az aztán kurvára nem addiktív, az az energiaitalma szokott lenni egyébként. Na igen, tehát akkor képzeljétek el, amikor mondjuk ültök a játék mellett, és mondjuk energiaital helyett mondjuk a mogyoróvajat nyalogatjátok, és így, hogy fognak örülni a billentyűzetnek a tudásra, hogy visszaadod, és tiszta ilyen mogyoróvajas a billentyűzet, meg az egér. És nem tudod, hogy ez mogyoróvaj, vagy valami más. De nem tudod kultúráltan megenni a mogyoróvajat? Hát az ujjammal nem. De miért az ujjaddal eszed? Hát mivel legyen? Tehát a... Gamer kanállal. Gamer kanállal? Gamer... Szerintem a Razernek adtunk egy ötletet. Gondold el, gamer kanál, ami változtatható színű ledek vannak. Adhatnának kést, az maszkulinabb. És azzal tudnád enni a gamer mogyoróvajadat. A gamer székedben, miközben gémelsz. Gamer szék, gamer evőeszköz. Tényleg egyébként teljes gamer gasztrokultúrát lehetne meghonosítani itt. Gamer mogyoróvaj, gamer kenyér, az milyen lenne? Tele nyomjuk taurinnal, meg koffein. Zöld. Zöld, aha. Ú, tényleg. Van lenne egy... rajta gamer penész. Hú. Nem, az gamer sajton lenne. Most, hogy mondod. Gamer sajt. Aha. Ez tök menő lenne. Gamer medvesajt. Gamer csirkecomb. Gondolj bele, mert azért viszont a kevés vegán játékos van szerintem azok között, akik... De a csirkecomb mitől lesz gamer? A tepsi még lehetne gamer, amiben megsütött. Kontroller alakú. Elég elbaszott csirkeinek. A legtöbb csirkeszállt, hogy mondjuk én nem konkrét kontroller, amikor ez a háromszög alakú csirkeszállt. Hát nem tudom. Nem tudom, én sem. Úgy panikazok. Beleégetsz egy G betűt. Egyébként ezek olyan dolgok, hogy a Razernek is, vagy a Razernek is jött ki most ez a gamer maszkja. Ugye a pandémiára reagál. Aztán nem találkoztál vele? Nem, kinek az arca van rajta? Úgy néz ki maga a maszk, tehát nem ilyen sima maszk, tehát ilyen maszk, szövetmaszk, hanem úgy néz ki, mint mondjuk egy ilyen gázálarc nagyjából. És az miért jó? Mert van benne RGB-led és világít. És egyébként utána, amikor ez kijött, és az emberek megvették, hogy miért ne vennék meg, akkor közölték, hogy ja, ez egyébként a kurvára semmi védelmet nem biztosít, azt nem is írtuk rá. Egyébként mi van akkor, hogyha ezek a, jó, néz ki. Ezek a gamer gyártó cégek valójában LED csík gyártó cégek? Nagyjából. Hát ugye a Razernél most már gyakorlatilag szerintem az összes, a széken, az egéren, billentyűzeten, a padon, egérpadon keresztül mindent lehet szinkronizálni, és akkor az úgy egyszerre vált színeket, meg mit tudom én, kurva jó. Nem? Hát igazából, ja. Tehát, hogyha berendezel mindent ilyen gamer cuccokkal, akkor ilyen kifolyik a szemed, bazd meg, ami minden világít, hallott. Te megszólal a telefon, és nem látom a képernyőt, mert elvakítja a ledkés, bazd meg. Na, de hagyjuk itt az ötleteket, tehát megéltük ezt is. Egy jó gamer magyaróvaj. Most már tudod, mi kéne csak? A gamer lekvár. Hogy tudjunk lekvározni. Nagyon várat, hogy jöjjön valaki, aki megkent téged. Valaki az előző videó alá beírta, hogy itt eléggé előtérben van a látás homoszexualitás. Én kezdek attól félni, hogy ez nem csak látás. Igen? Mikor fogsz coming out-olni? Majd rögtön utánod. Jó, oké. Okay. Azt mondtad, hogy engem nem követ se. Én csak úgy vállalom, ha mögötted vagyok. Milyen naív vagy, ha nem látok hátra. Szülye vagyok. Nagyon van, srácok. Ez lett volna mára a reflektor, így ma estére. Belenyúltunk így a 8 órába, de remélem, hogy élveztétek. Na, meg nincs, még csak 3 óra 58 igen, perc. Igen, remélem, hogy okulásotokra szolgált, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat, mert végeredményben ez egy... Így próbálunk a ipari dolgokról beszélni, de hát szart sem ér az egész, hogyha egyébként nem érzitek jól magatokat, úgy remélem, hogy ez igazából... Hogy kipárzott. Nem tudom, nem találok szebb szót. Jó volt. Jó. Hogy fogalmazott faluhelyen, hogy kifejezetten jól érezted magad? Mint a tudod, hogy jó volt. Ivott már szarpárinkat? Igen, milyen volt. Jó. Oké, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy jelen voltatok, és a jelenlétetek elemeltétek az ünnep fényét. Jövő héten ugyanitt találkozunk, és... Ma ne éger ilyet, mert megint, hogyha izen nem lesz, akkor meg nekünk esnek. Legalább igazolva látjuk azt, hogy szeretik az emberek, ha csúszik. Nézzétek Discordot, ki szoktam írni, hogyha lesz reflektor. Igen. Ma is kiírtam, hogy lesz. Sziasztok! Sziasztok!